Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Halit Ziya Uşaklıgil. Aşka dair. Seslendiren Vasfiye Sarıkaya. 5 kişiydik. 5 kişi bir araya gelince nelerden bahsolunursa onlara dair konuşuyorduk. Yani her şeyden. Bir aralık sohbetin akışı bir dönemeç noktasında gelip durdu. Aşk. Bu kelimenin yaşlılarda bile hususi bir cazibesi olacak ki bir kere onu bulunca o dakikaya kadar temas edilen bahisler hep görüşülecek, asıl konuya tekrar yaklaşmak için birer başlangıç hükmünde bırakıldı ve yalnız onda duruldu. Herkesin hayatta geçirilmiş uzun devrelerden, bilinç ve akıl yürütmenin idaresine tabi olmayan buhranlardan sonra ulaştığı bir hikmet teorisi vardı. Aşk için dağınık cinsi heveslerin bir noktada toplanıp orada saplanıp kalması yahut hayal kurmanın akıl yürütmeyi bozması, hatta kavrayışı, durduran ve hükümsüz bırakan zehirler kabilinden bir muayyen zevke iptila demek olması hükmünü veren oldu. Açık açık aşkın delilik çeşitlerinden biri olduğunda ısrar eden bulundu. Tarihin kaydettiği meşhur aşklardan edebiyatın bir delil teşkil edecek kadar ehemmiyet kesbetmiş sevda misallerinden, mahkemeleri, matbuatı işgal eden ve en yeni olaylardan deliller sıralandı. İçimizde yalnız bir kişi susuyor, her söylenene gülümseyen gözlerini dikerek sohbeti derin bir dikkatle takip ediyordu. Nihayet artık söylenecek söz kalmamış zannedilince yavaş bir sesle o zamana kadar suskunluğunun affını dilercesine yalvarma manasıyla dedi ki ''Müsaade eder misiniz? Deminden beri dikkatle takip ettiğim tartışmalardan bir netice çıkarıyorum. Ne denirse densin, aslı ve kaymağı ne olursa olsun sabit olan bir hakikat var ki o da insanlıkta aşk denilen bir hadise vardır. Ve insanlar hayali olsun, hakikaten mevcut olsun bu hadisenin hükmüne tabidir. Bilir misiniz, ben karaciğer sancılarından acı çeker bir vaziyette, türlü tahammül edilemeyecek buhranlar içinde kıvranan bir hasta tanıdım ki, onu tedavi eden tabipten başkalarını merhamet içinde bırakırdı. Yalnız o tabip, hasta kıvranırken yatağının içinde bir tesbih böceği gibi yüz yuvarlak olurken gülümser ve hastalığın hakikatte değil, hastanın vehminde, hayalinde mevcut olduğunu iddia ederdi. Ve bu fikrine asılarak başka hiçbir mahsur yok iken biçarenin ıstıraplarını uyutacak bir uyuşturucu şırıngasına muvafakat etmezdi. Nihayet bir defasında ben tabibin yakasından tuttum ve dedim ki ''Efendi, kuruntu olsun hakikat olsun. Bu hasta bu gördüğünüz ızdırap sahnesinin kurbanı değil midir?'' Ulaşmak istediğim neticeyi keşfetti ve yüzüme gülerek ''O halde su şırıngası yapalım, göreceksiniz ki uyuyacak.'' dedi. İşte efendiler, ben bütün bu sözlerden çıkarılacak hükmü bir tabibin iddiasına benzetiyorum. Aşkın esası ne olursa olsun, madem ki tesiratı mevcuttur, o halde, bakınız, isterseniz size bir hikaye anlatayım. Ve herkesin ricası üzerine hikayesini yavaş yavaş söyledi. Bu bende öyle bir tesir oluşturdu ki, işte hemen hemen aynen buraya kaydediyorum. Aradan uzun seneler geçti. Fakat olayın en küçük teferruatını bile unutmadım. Köyümüzün küçük camiinde müezzinlik eden genç, askere giderken tanıdıklarından birini yerine bırakmıştı. Ben bunu bilmiyordum. Bir gece, baharın ilk ılık nefeslerini getiren bir gece, balkonun penceresini açarak yıldızların hafif hafif sallanan kandillere benzer ışıklarına dalarken, birden durgun havanın içinde minareden tiz bir sesin yükseldiğini işittim. O zamana kadar hep bu minareden kendi kendisinden utanırcasına çekingen, bir nevi mırıltı türünden ses işitmeye alışmış iken, bu gece ezan okuyan bu ses öyle tiz, öyle düzgün hususiyle o derece terbiye görmüş ve sahibinin her arzusuna boyun eğecek derecede öyle ince söylenişlerin dolaşık çizgilerinde serbest ve kolay dolaşmak ustalığını kazanmıştı ki mest olarak dinledim. Bir gecenin sessizliği içinde kendi düşüncelerinizde yapayalnızken, Hele bu düşüncelere biraz da üzüntü ve bezginlik karışmışsa, güzel bir sesin size ruhani bir alemden hitap ederek teselli getirmesinde nasıl zevk olduğunu tecrübe etmişsinizdir. Sonradan anladım ki köyün müezzinine vekalet etmek üzere uzun bir zaman için gelmiş olan bu genç adam, sesinin güzelliğiyle ve fıtratının doğuştan gelen yeteneğiyle tanışmışken, bu üstünlükleri kendisine getirmesinde kullanması için gerçekleşen müracaatların hepsini reddederek, bütün hayatını fakirliğinin mahrumiyetleri içinde hapsetmekten zevk alırmış. Onu bir gün gösterdiler. Kendisinin gösterildiğini hissedince utanarak gözlerini indirdi. Eski bir cübbesi, perişan dolanmış bir sarığı, yanaklarından hafifçe kayarak çenesinde biraz uzunca kalan, seyrek ve kumral bir sakalı vardı. Hiç güzel değildi fakat elbette çirkin de değildi. Sonra çekingen, yanaklarına ufak bir pembe renk getiren utangaç halinde öyle bir sevimlilik vardı ki, insan onu çirkinlikten uzak ve güzellikle çok yakın farz etmek isterdi. İsmini de haber verdiler. Hafız Nevzat Efendi, sizi tebrik ederim. Ne güzel bir sesiniz, hele ne işlenmiş bir edanız var, dedim. Beceriksizce eliyle selam verdi ve kıpkırmızı olarak teşekkür etmek için çabalarken yutkunarak önüne baktı. Bu geceden sonra onu gündüz, gece ve sabah her fırsat düştükçe dinler ve değişik saatlerde ezana verdiği muhtelif manalara, makamların arasından geçerken sesinin sendelemeyen, pürüzlenmeyen dalgalanmalarına hayran olurdum. Bazen umulmayan bir anda sesi hep yalvarma ve yardım dileme manalarını tefsir ederken öyle taşıveren bir feryadı, kaderin insanlığa ızdırap veren tecellilerine karşı şikayet ediyor zannedilen öyle bir sesi olurdu ki göklere bir hançer hamlesiyle saplanmak istiyorcasına fırlar, sonra yavaş yavaş boşluklarda muntazam halkalar çevirerek amacına varamayarak kabzasından kırılıp ayrılmış gibi süzüle süzüle inerdi. Yaz başlarında köye hava değişikliği için bir genç dul getirdiler. Cami civarında güneşe bol bol maruz bir eve yerleştirdiler. Hemen bütün zamanını bahçede yastıklarla beslenmiş bir sedirde güneşte yanarak geçirirdi. Ara sıra evin önünden geçerken bu taze hastanın süzgün simasıyla, soluk gözleriyle orada kitap okuduğuna, ümitsiz gençliğinin matemini tutuyorcasına, yarı uykuya benzeyen bir sessizlik içinde düşündüğüne dikkat ederdim. Bir gün ikindi ezanını dinlemek için o civarda durdum. Ezan bittikten sonra Hafız Nevzat'ın şerefede kaldığını, iki dirseğiyle kenara dayanarak ve çenesini avuçlarının içine alarak gözleri evin bahçesinde düşündüğünü, sonra birdenbire silkinip kaybolduğunu gördüm. Evvela ehemmiyet vermedim, gezintime devam ettim. Biraz sonra uzakta siyah bir cübbenin etekleri büyük bir kartal kanatları gibi rüzgarlarda uçarak kırlara doğru koştuğunu, beyaz bir sarığın ucu dalgalanarak dağılan bir duman parçası gibi sallandığını gördüm. Hafız Nevzat böyle nerelere koşuyordu? Onun ezanlarına, hususiyle yatsı ve sabah saatlerinde daha acı, daha ağlayıcı, yırtıcı bir eda geliyordu. Hastayı biraz iyileşmeye benzeyen emarelerden sonra arabayla gezdirmeye başladılar. Bir gün ben yavaş yavaş deniz kenarına doğru giderken onun arabası arkadan geliyordu. Önümde 40-50 adım ötede Hafız Nevzat'ın düşünceyle yüklü sırtını gördüm. Birden arabanın gürültüsünü işiterek başını çevirdi ve sanki gayet korkunç bir tehlikenin hücumunu görmüşçesine derhal yoldan saparak ve kırların, dikenlerin arasından koşarak kaçtı. Ne oluyordu? Benden mi kaçmıştı? Arabadan mı korkmuştu? Bizim gene müezzine neler oluyordu? Bunu bir dereceye kadar bir gün tesadüfen öğrendim. Bahçede, sokağın yanında sarmaşıklarla örtülü kameriyede kitap okurken, üç kişinin sokakta bizim bahçe duvarının kenarına oturarak konuştuklarını işittim. Bunların ikisi köyün satıcılarından, biri de bekçilerindendi. Hafız Nevzat'tan bahsediyorlardı. Söylediklerini kopuk kopuk işitebiliyordum. Fakat bunlardan bir sonuç çıkarılabiliyordu. Anlaşılan zaten köye geleliden beri hiç kimseyle görüşmek istemeyen bu genç hafız, şimdi herkesten adeta kaçıyor, hep tek başına kırlarda dolaşıyor ve köyden uzaklaşınca gazel okuyor, şarkı söylüyormuş. Hatta İmam Efendi bile ondan bahsedilirken tasalı bir mana ile başını sallıyormuş. Görüşenlerden biri, "Acaba sapıtıyor mu?" diyordu. Sonra bekçi sesini daha yavaşlatarak, ''Ben başka bir fikirdeyim ama söylemeye gelmez.'' dedi ve kendisini zapt edemeyerek ilave etti. ''Kaç gece fark ettim. Hep yatsı ezanını okurken minareye döneceğini, yüzü sürekli hasta hanımın penceresinde. Sonra ezan bitince orada mıhlanıp kalıyor. Dirseklerini dayayarak düşünüyor.'' Üçü birden güldüler ve birbirlerine veda ederek ayrıldılar. Yalnız bende bir fikir hasıl oldu. Ateşten bir damla etkisiyle bu fikir beynimi delerek ta derinlere kadar inip saplandı. Bir gece ılık, güzel fakat karanlık, simsiyah bir Eylül gecesiydi. Balkonda otururken o ezana başladı. Bu gece onun sesinde daha derinden ağlayan, inim inim inleyen bir eda vardı. İkide bir de ezanın ezgisinde nameler uzana uzana, kıvrılıp büküle büküle yayılırken birdenbire ta sonunda ya boğularak tekrar başlayan bir feryat yahut bir hıçkırıkla tıkanıp düğümlenen bir hırıltı oluyordu. Benim de içimde bir elem burkulup düğümlendi. Aradan bir yarım saat geçti geçmedi. Ta uzaklarda gecenin koyu siyahlıkları arasında kırlarda bir ses işittim. Birden içimden doğan bir şüpheyle ''Mutlaka odur.'' dedim. Zaten bu gece açıklarda bir gezinti yapmak arzusu var mıydı bilmiyorum. Fakat daha ziyade bir merakın önüne katılarak ben de evden çıktım. Ben de karanlıklarda kıra daldım. Şimdi sesi daha anlaşılır bir şekilde işitiyordum. Yanılmamıştım. Bu ses onundu ve gazel okuyordu. Hayır, gazel onun ağzında ağlıyor, sızlıyor, inliyordu. Evvela ne okuduğunu anlamadım. Onu karanlıkların içinde sezemiyordum da. Sonra o mu yaklaştı, rüzgar mı sesini bana daha vuzuh ile getirdi. Gazelinin son mısrasını fark ettim. Bu meşhur gazelin, o asırlardan beri paslanmayan aşk feryadından son mısrayı can çekişmek için yer arıyormuşçasına gecelere yayıldı. ''Varayım yalvarayım, boynuma takup kefenim.'' diyordu. Bundan sonra sustu. Ağlıyor muydu? Onu karanlıkta nihayet fark ettim. Hep cübbesinin etekleri siyah bir büyük kuş kanatları gibi dalgalana dalgalana uçarak koşarcasına gidiyordu. Galiba ağlamasının bir aralığında fakat hep sesinin içinde hıçkıran bir ızdırap ile tekrar okumaya başladı. Gazelinde Suzinak kararı vermişti. Belki de bu acı şarkıyı okuyabilmek için ''Aşk ateşim, yetiş imdadıma'' diye başladı. Ben de onun sesini takip ederek pek anlaşılmayan bir hisle yürüdüm. Netice gecikmedi. Genç dul daha hastalanarak etrafının telaşı içinde köyden başka bir yere, belki Avrupa'da bir tedavihaneye götürülmek lazım geldi. Zaten yaz mevsimi sonuna gelmişti. Bir gün ansızın taşındılar ve ev boş kaldı. Bugünden itibaren Hafız Nevzat ortadan kayboldu. Onun nereye gittiğine kimse vakıf değildi. 10 gün, 15 gün minarede başka sesler işitildi. 1. Ekim'in soğuk ve sürekli yağmurla geçen bir gecesinden sonra şafak ağarmaya başlarken ben uyanmıştım. Penceremde ışık gören bekçinin sesini işittim. ''Beyefendi, beyefendi!'' Bu seste alışılmışın dışında bir vakanın heyecanı vardı. Pencereyi açarak sordum. ''Ne var?'' ''Biraz gelir misiniz?'' dedi. İndim. Şakır şakır titriyordu. Ağzından bir kelime çıkamıyordu. Eliyle beni davet etti. Arkasına takıldım. Ben de sormuyordum. Belliydi ki bu davetin sebebini söyleyecek sözler değil, gösterilecek şeyler izah edecekti. Evvela camiye, sonra karşıda hasta dulun boşalmış evine kadar yürüdük. O zaman gördüm. Bahçenin demir kapısının iki kanadı birden açılmıştı ve kapının başlığına takılmış bir sarık. Bunun ucunda öne sarkmış çıplak bir baş ve sabahın yarı aydınlığında açıkça beliren ıslak bir cübbe vardı. Cübbeden yavaş yavaş akan yağmur katreleri çıplak ayakların altında çamurlarda kalmış eski kunduraların üzerine bol gözyaşları gibi ara vermeksizin damlıyordu. Hikaye burada bitti. Nakleden de dinleyenler de hep sustular. Yeme içme ayini. Molla beyefendi bu tabiri kendileri buldular. Daha doğrusu bunu kendileri de itiraf buyururlarsa daha uygun olur. Tabirin bulunmasına hizmet eden hoca hanımın asıl kendi hali oldu. Onun sofraya gelirken, yumuşak bir temas ile iskemlesini yavaşça, sessizce çekerek otururken güya bir silinişi. Kayan bir hareketle oturduktan sonra okşayıcı bir elle kaşığının, çatalıyla bıçağının, Yanında bu mutlaka lazım pek faydalı şeylerin işte şuracıkta mevcut ve kendisini bekler olduğuna emniyet ederek ütüsünü bozmaktan çekinen parmaklarla peşkirinin bir ucunu yakasına iliştirişi, daha sonra bu ilk hazırlıklar bitince dağıtma nöbeti kendisine gelinceye kadar gözlerini belirsiz bir noktaya dikerek sabır ve tevekkülle bir bekleyişi vardı ki başlaması saniyeden saniyeye gözetilen mukaddes bir ayinin ilk dakikasını kaçırmamaya karar vermiş bir derviş hali verdi. Sofra başında o kadar huşu ile doluydu ki, o kadar ki hoca hanımın bu derece adap ve görgü ve saygı kuralları çerçevesinde güya uyuyanları uyandırmaktan çekinen ellerle karanlıkta duvarları, kapıları yoklayarak kendisine yol arayanlara mahsus bir çekingenlik içinde yemek yiyişinin bir mislini ancak seccadesinde tesbih çekerken görmek mümkündü. Bu iki vesile haricinde o pek lakırtıcı, hatta biraz gürültücü, üşenmeyen, yorulmayan, yalının geniş sofralarından, yüksek merdivenlerden, yaşıyla uyuşmayacak bir şekilde bir çeviklikle koşup uçan, havuzda balıklara ekmek doğramak, kuşlukta güvercinlere darı serpmek, bağda üzümlere kükürt vermek için harem bahçesinden dağ sırtına seyirtken kıpırdak, hamarat bir kadıncıktı. Yalının içinde vazifesi pek belli değildi. Ona bir merhem, müdüresi olarak da bakmak mümkündü. Fakat asıl burada varlığının sebebi dairenin kızlarına ders vermek, mümkün mertebe okumak, yazmak, yazmaktan ziyade okumak, okuyup yazmakla meşgul olamayacak kısmında olanlara da hiç olmazsa namaz surelerini, tesbih dualarını öğretmek, sene boyunca da hanımların, efendilerin ölmüşlerine hatim sürmekti. Kim bilir kaç sene evvel yalının gelip giden bir hoca hanımı iken, yavaş yavaş her defasında biraz daha uzayan misafirlikler, artık ara vermeleri devamlarından pek çok daha kısa bir teselsüle girince bir gün hanımefendinin ''Aa hoca hanım, gelininle madem ki pek geçinemiyorsun, onları sütlücede bırakıversen de biz de temelli olsan'' deyi vermesine karşılık derhal alınan bir kararla büsbütün yerleşmiş, yalının esaslı bir üyesi olmuştu. O derece güzel ahlak ile, seçkin nitelikleriyle görünüyordu ki daima efendilerin, hanımların iltifatına, hizmetçilerle uşakların riayet ve hürmetine mazhar oluyordu. Gönül alıcılığının, tatlı dilliliğinin, latifeciliğinin, hoş ve nükteli konuşkanlığının, büyüklere geçen, küçüklerin gönlünü alan, laubaliliğinin altında çelikten dökülmüş bir ciddiyeti, hele her şeyin üstünde bir dindarlığı, ahlaka ait en küçük abartısızlığa müsait olmayan titiz bir taassubu vardı. Yalnız, yalnız bir şeyde zaafı vardı. Yemek. Bunu herkes bilirdi. Herkes bir hastanın masum bir merakına hürmet tarzından buna riayet uyar. Belki ara sıra herkes kendi aralarında ayıplamak manasına alınacak eleştiriye kadar yükselmeyerek hoşgörü veren bir tebessümle bundan bahsederdi. Yalnız hiçbir zaman hiçbir vesileyle bu zaafın fark edilmediğini kendisine hissettirecek en ufak bir işarete müsaade olamazdı. Hoca hanıma boğazına düşkünlüğüne alışılmış ve uygun olanla karşılaştırılmayacak derecede çok yediğine gizli bir işarete bile izin vermezdi. Bu gizli sözleşmeye kendisinin de ortaklığı vardı. Mesela sabahleyin kahvaltı tepsisine akşam sofrasından artırılarak konulmuş iki parça su böreği yahut 6 tane soğuk köfteyle gelen kızlardan biri. ''Hoca hanımcığım, dün akşam pek az aldığınıza dikkat ettik de boğazımızdan geçmedi.'' gibi ihtiyatlı bir cümleye lüzum görünce o da derhal bu düşünceye uyarak ''Doğru yavrum, bilmem kaç gündür içimde bir tıkanıklık var.'' derdi. Hakikat hiç öyle değildi. Hatta kızın onun hakkında almak fiilini kullanması hakikate uygun değildi. Sofrada yemek dağıtılırken payını kendisi almazdı. Ta başlangıçtan beri ''Belki bir kaza olur, zahmet ama tabağıma siz koyuverin.'' diyerek kendisini ölçüye riayet endişesiyle engelleyebilecek olan bir kuraldan kurtarmıştı. Tam nöbet kendisine gelince tahtadan yapma bebeklerin kırık harekatına benzeyen ölçüsü bozuk bir duruş ile sağ eline tabağını alır, dağıtana kadar uzatır. Kızlardan biri yaklaşarak kaşık kaşık tabağına yemek doldururken o gözleri o sırada söylenen bir sözü dikkatle dinler gibi öte tarafa dikilip kalarak güya kendisini unutmuş olurdu. Bazen böyle dalgınlıklarla lüzumundan fazla tutulmuş tabağının içine pek göze çarpacak derecede yemek konulmamış bulunursa kendi kendisine mırıldanan bir şikayet içinde. Bu çocukların da ellerinde hiç ölçü yoktur. Bu kadar şey bana zorla yedirecekler, derdi. Hiç zorla değil, pek iştah ile yer, bitirir ve Molla Bey yahut Büyük Hanım onun tutkunluğunu tecrübe ile bildikleri bir yemekten tekrar almasına zemin hazırlamak için pek güzel olmuş, hoca hanıma demin pek az koydunuz, biraz daha verseniz, derlerse 5 dakika evvel mırıldanan itirazı unutarak tabağını tekrar uzatırdı. Bir gün gene böyle hoca hanımın tabağına lüzumundan pek fazla büyük bir yığın konduğuna ve ondan sonra sofrada daha 5-6 kişiye yetecek kadar dağıtma tabağında yemek kalmadığına dikkat eden dalkavuk kadınlardan birisi sırf hanımları güldürmek için yemek veren kıza döndü ve ''A kızım, aldandın, elindeki tabağı hocanın önüne bırakacaktın. Hoca hanımın tabağını da başkalarına dağıtacaktın, değil mi?'' dedi. Tuhaf olmaya çalışan ve belki de az çok etrafı güldürebilecek olan bu latifeyi hiç kimse işitmiş olmadı. Hatta ne hoca hanım ne de yemek dağıtan kız duymamış oldular. Sofradan kalktıktan sonra büyük hanım yavaşça bir kenara çekerek dalkavuk kadını bir güzel azarlamaya bile lüzum gördü. Bazen bu gizli sözleşmenin diğer bir şekli Molla Bey'in yahut hanımefendinin bir aralık olmayacak bir yemek özlemleriyle meydana gelirdi. Mesela canım bir kulak çorbası yahut bir tatar böreği istedi. Ne olur hoca hanıma rica etsek de harem mutfağında bize yapıverse. Böyle şeyleri erkek aşçılar hiç yapamıyorlar, denirdi. Hoca hanımın uzmanlık alanına giren uzun bir yemek listesi vardı. Ve daha ziyade onu uygulamak için hatırlanan bu yemeklerden biri kendisine havale edilince hoca hanımın yemeden önce duyulan bir lezzetle yutkunarak ''Bilmem, kendime güveneyim mi? Allah utandırmasın. Kendim için aramam ama uyduramazsam yerlere geçerim.'' deyişi vardı ki işitenlerin dudaklarında derhal bu başkalarını düşünüyor görünmeye çalışan cümlenin samimiyetinden şüpheye düşüren bir tebessüm dalgalanırdı. Asıl yemek esnasında yüzünün manası görülecek bir şeydi. Gözlerine bir aşk ve hayal kasidesinin kendinden geçme ufuklarına yahut bir musiki parçasının aşk ve heyecan dalgalarına dalmışçasına öyle bir durgunluk gelir. Bütün yüzünün sarhoş olmuş çizgilerine öyle bir kendinden geçmişlik peçesi gelirdi ki, mesela bir tekkede ruhları duygulanma bölgelerinin yüksekliklerine çıkararak uyuşturan bir hararet savaşında vicdanını dolduran kutsal duyuşlardan eriyor zannettirirdi. Bunda o kadar benzerlik vardı ki bir gün onun yemek yiyişine bakarak Molla Bey'in dudaklarına yeme içme aynı tabiri adeta kendiliğinden çıkıvermişti. Bir gün birdenbire yeme içme ayininde bir kaza oldu. Gene harem mutfağında hoca hanıma yaptırılan ve nadide yemek sebebiyle galiba bol kırmızı biberli ceviz ezmesiyle bir çerkez tavuğuydu. Kadın sancılandı. Öyle müthiş, onu yerlere atan, halıların üstünde tesbih böceği gibi yuvarlayıp kıvrandıran, bir saniye ara vermeyerek kırıp geçiren bir sancı ki gece yarısı bütün ev halkını uyandırdı. Dakikadan dakikaya onun bu korkunç ızdırabına dayanamayarak kırık dökük bir kütle halinde bir tarafa yığılmasına beklendi. Gelen tabip tehlikenin ehemmiyetini saklayamadı. Aşırı korkunç, bir karaciğer buhranı yahut daha fenası diyor ve daha fenası olan şeyin adını haber verirken buna tıpta Erham Yarab derler, artık manasından işi anlayabilirsiniz cümlesiyle herkesin dikkatini çekiyordu. Ancak iki şırıngadan sonra hasta uyuşabildi ve ertesi günden itibaren hoca hanıma sıkı bir perhiz belirlendi. Doktor demişti ki bir müddet zeytinyağı tedavisine devam edeceğiz ve galiba kadın hayatında daima perhiz edecek. Zeytinyağı nihayet tahammül edilebilir bir şeydi. Lakin hakiki perhiz hoca hanımın hayat ile yegane bağının kesilmesi demekti. Bununla beraber ölümün korkunç nefesi onun üzerinden öyle bir tehdit ile geçmişti ki dünyada her şeyden ziyade yemeğe bağlı olan bu kadının ancak süte, yoğurda, yavan çorbaya, kabak haşlamasına, lapaya müsaade eden perhize tam bir bağlılıkla uyduğu görüldü. Yalnız yataktan kalktıktan sonra sofrada bulunmak için izin istedi. Bunu haklı göstermek üzere ''Kızlara zahmet oluyor, herkesle beraber ben de yerim.'' dedi ve perhiz yemeklerini sofraya almaya başladı. Asıl maksadı herkes anlamıştı. Sevda devrelerini geçmiş fakat sevgi duyuşlarından kendini kurtaramamış aşk tutkunlarının genç aşıklara sırdaş olmaktan duydukları hastalıklı zevke benzer bir hayali zevk alma ile sofrada yemek yiyenleri seyretmekten adeta onların lokmalarına eşlik eden gözleriyle hayalinde zevk hatıralarını uyandıran bir çeşit kavuşma rüyasıyla yaşamaktan bir saadet hissesi alıyordu. Öyle dalgın baygın bakışları, kendini unutarak başkalarının lokmalarını çiğnemesine karşılık öyle hazin bir göğüs geçirişle yutkunuşları olurdu ki adeta trajikti. Kaç kere ona ''Hoca hanım biz yiyelim sen bak nasıl olur bari gene odanda yesen'' demişlerdi. Fakat o tekerlekli sandalyesiyle bir mesinrenin kenarında gezenleri seyretmekten avunma bulan kötürümlere mahsus bir hayat ve hareket ihtiyacıyla ''Hayır hayır siz yerken ben de gıdalanıyorum'' diye adeta hissiyatını itiraf etmişti. Bu perhiz sadakati hastalığın devam etmeyeceğine inanmaktan ileri geliyor. Lakin haftalar, aylar geçiyor. Perhizin gevşetilmesine doktordan küçük bir müsaade bile alınamıyordu. Bir gün hoca hanım Sütlüce'de oğlunu, gelinini görmek için hevesi uyandı. Hem 5-10 gün hava değişikliği olursa daha çabuk iyi olacağına inancından bahsetti. Buna dair bir rüya bile görmüştü. Doktorun düşüncesine başvuruldu. Perhiz etmek şartıyla pekala olur cevabı alındı ve birçok tembihlerle tehditlerle müsaade olundu. 10 gün sonra Sütlüce'den Yalı'ya bir haber geldi. Hoca hanımın hastalığının daha fena bir şekilde nüksettiği anlaşıldı ve nihayet vefat haberi gecikmedi. Daha sonra haber alındı ki hoca hanımın Yalı'da devam eden perhiz sadakati Sütlüce'de hayaline eziyet eden yemeklerin cazibelerine dayanamamış. Sarımsaklı mantının arkasından uskumru dolması, terbiyeli işkembe çorbasının arkasından pastırmalı yumurta oturtması birbirini takip ederek hiçbir zaman kendisine bu derece uysal davranmayan gelininin her hevesini yapmaya çalışan muhabbeti arasında hoca hanım nihayet yeme içme ayinine canını feda ederek gitmişti. Zerrin'in hikayesi. Evimize bilinmeyen bir yerden gelmişti. İlk önce bahçe kapılarında, pencere kenarlarında kuyruğunu kaldırarak, sırtını kamburlaştırarak, mini mini başının zarif toslarıyla duvarlara sürünerek evden bir kabul lütfu bekleyen, biraz daha teşvik edici iltifatlara ihtiyaç gösteren yalvarır bir hali vardı. Ev halkı ona pek önem vermedi. Ben de hayatımda birçok kedi dostlar bulunmasına rağmen, evvela gelip muhabbetini kabul ettirecek bir yer aramakla meşgul bu serseri, sarı kedi hakkında hususi bir özel eğilim hissetmedim. Fakat o içeriye girmeye pek cesaret edemeyerek nihayet en büyük cüreti kıyneşik kapılardan başını sokup güya bir evin içerisinde kendine bağışlanabilecek saadet hayatından kamaşmış zannedilen gözlerinin süzgün bakışıyla çekingen bir şekilde bakmaktan ileri gidemezdi. Bir müddet çöp tenekesinin içinden tiksinen tırnaklarla şunu bunu çekerek yaratılışını şu acı tecrübelere mahkum eden kadere homurdanarak geçinmeye çalıştı. Galiba geceleri bir delikten kömürlüğe girer yatardı. Her gün sarı kürkünde fazla bir kirle görünürdü. Ve nihayet böyle evin huzurlu ve refahlı yaşamının kıyısında geçirilen şu sefil hayatı, mümkün mertebe tamir edebilmek için güneşli bir yer bularak uzanır, uzun uzun ince pembe dilinin darbecikleriyle yalanır, büyük bir gayret ve özenle temizlenmeye, süslenmeye çalışırdı. Bu süslenme hakkını iki şekilde sahipti. Evvela kedi olmak itibariyle, sonra genç olmak itibariyle ve bu ikinci durumda aramızda bir benzerliğin çekimi vardı. Henüz bana pek sokulmuyordu fakat anlıyordum ki o da bana tutulmuştur. Bazen bahçede buluşurduk. O bir tarafta süslenerek, ben diğer tarafta okuyarak. Gözlerim kayar gider ona dalardı. O fark ederdi ki kendini seyrediyorum. Fakat görmemişliğe gelerek yalnız tabi haline katılan fazla bir dikkatle, tavırlarının daha zarif olmasına çalışan bir kadın hissiyle süsünde devam ederdi. Zaten o bir kadın gibiydi. Kalbimde tamamıyla hükümran olduğuna emin olmadan evvela bana gelmeye karar vermemiş görünürdü. Birkaç kere elimde davet ettim, pisi pisi dedim. O bıyıklarını hafifçe kaldıran bir alay ile gülümseyerek baktı. Tamamıyla reddetmedi. Belki daha sonra Şimdilik istekli değilim. Fakat ne yalan söyleyeyim, pek hoşuma gitmiyor değilsiniz ama bakınız aramızda epeyce uzun bir mesafe var. Buradan kalkmak, oraya gitmek. Bu oldukça uzun bir iş. Ayıp değil ya, biraz üşeniyorum. Şurada ne güzel tembel tembel yatıyorum. Hoş, pek de tembel değilim ya. Bir dakika sonra, biraz evvelki gibi gene süslenmekle meşgul olacağım. Beni rahat bırakınız, rica ederim. Şu halimde devam edeyim. Daha sonra eğer beni tamamıyla sevecekseniz, belki, demek istiyordu. Herhalde öyle geçerken okşanmaya, bir dakikalık sevginin ardından tekmeyle kovulmayı kabul etmeyecekti. Artık ona biraz daha dikkat ediyordum. Toplu bir başı, tatlı gözleri, pembe bir burnu vardı. Tamamıyla sarıydı ve ötesinde berisinde sarı tüylerinin daha koyuca, sanki tersine dönmüş de gölgelenmiş dalgaları vardı. Ve bütün halinde hayata yırtmaktan ziyade sevmek, fakat sevmekten evvel sevilmek için gelmişe benzer nazlı bir edanın baygınlıkları vardı. Farz edilmezdi ki bir küçük pudra tüyü temasıyla gözünü silip, temizleyen ellerin avucunda lüzum görülünce yırtılabilecek çengellerle birer pençe mevcut olsun. Bir gün sonbaharın son günlerinden birinde pencerenin kenarında oturuyordum. Hopladı. Dışarıdan pencerenin kenarına geldi. Evvela beni orada görmekten şaşırmış zannolundu. Fakat Onur'dan ayrılmamak isteyen bir kibarca çabası vardı. Galiba düşündü ki vahşice atlayıp kaçmak pek uygun olmayacak. Yavaşça ön ayaklarını dayayarak arka ayaklarının üstüne oturdu. O bana, ben ona bakıştık. Aramızda bölüm olarak yalnız camdan ibaret şeffaf bir tabaka vardı. O vakte kadar hiç de bu derece yakın oturmamıştık. Kendisine baktığıma emin olduktan sonra gözlerini çevirdi. Ötede, ağacın üstünde kurumaya başlamış yaprakların kıpırtılarına dikkat ediyor göründü. Yalan. Evet, hissettiklerim ki bu hile bir kadınlık cilvesidir. Benimle meşgul görünmemek istiyordu ve bu fırsattan istifade ederek başının güzelliğini, tavırlarının latif çizgilerini bana gösterdi. Daha sonra işitme duygusunu, titreyen şeyin ehemmiyette değer şey olmadığına kanaat ederek tekrar boynunun hoş bir büküşüyle başını çevirdi. Fakat bana bakmadı. Gözlerini kapayarak güya uyukladı. Gerdanının açık sarı ve bir kuş göğsünü andıran pamuk tüylerinin üzerinde öyle titremelerle bir kabarış vardı ki, bu uyuklayan kedinin, kadın ruhunda benimle meşgul olan yahut beni kendisiyle meşgul etmek isteyen bir emel ifşa ediyordu. Sanki bana diyordu ki, cesur değilsiniz işte, açıkça görünüyor ki beni istiyorsunuz, beni pek güzel buluyorsunuz. Ellerinizin beni okşamak, sarı tüylerimin üzerinden geçmek, o kadar güzel vaziyetler alan, bükülüp kıvranan vücuduma dokunmak, ellerimi tutmak, başımı avuçlarının arasında sıkmak ihtiyacı var. Bunu anlamak zor değil. Yalnız şu pencereyi kaldırmak, aradan şu şeffaf cam engelini yok etmek lazım ki bu da ağır bir iş değil. Yavaşça pencereyi kaldırmaya başladım. Ona dikkat ediyordum. Gözleri titredi. Fakat açılmadı. Sanki duymamıştı. Hilekar dedim. Senin kedi kulakların demin bir küçük yaprağın kıpırtısına dikkat edip dikilmişti. İşte şimdi gene bütün dikkatiyle pembe uçlarında titreyişler var. Fakat gözlerin açılmıyor. İstiyorsun ki gafil avlanmış olasın. Pekala, öyle olsun. Madem ki Onur'un böyle yakalanmaktan zevk alacak. Ve elimi uzatıp onu boynundan yakaladım. Derhal kendisini salıverdi. Bütün adalelerinde bir küçük karşı koyma bile hissedilmiyordu. Çektim. İki elimle başını tuttum ve öyle karşı karşıya gözlerimizin birbirini arayan sorgulayıcı merakıyla bakıştık. Zerrin dedim. Bu ismi pek fena bulmayan bir kararlılık ile baktı. Demek dost olacağız dedi. Zannederim eğer uslu oturur, yumuşak huylu olursan daima sever. Daima sevilmeye özenirsen tırnaklarını pembe pençelerinin kadifesine gömer. Onları hiçbir zaman çıkarmazsan dedim ve pençelerini yakalayarak baktım. Tırnaklarını çekiyor, saklıyordu. Sanki bana yemin ediyor. Tırmalamayacağım. Yetişir ki sen beni sevesin. Ben sevilmekten öyle bahtiyar olacağım ki tırmalama katırma gelmeyecek demek istiyordu. Ve böyle oldu. Biz daima birbirinden memnun, birbirini sevmekten bahtiyar iki dost olduk. Artık o evin büyük bir unsuruydu. Bahçeye çıkmaz oldu. Zaten artık kışın yağmurları, fena havaları başlamıştı. Bahçe temiz ev kedilerine gezip dolaşma yeri olamazdı. Onu bazen mutfakta, çamaşırlıkta, sanki eteklerini toplayarak nalınlarının üzerinde çekine çekine yürüyen bir hanım dikkatiyle ayaklarının ucuna basarak dolaşışları vardı. Sonra biraz üşümüş, biraz da hoş olmayan yerlerden gezmekten tiksinmiş bir tavırla gelir. Buraların da hiç layıkıyla kurulamıyorlar. Sitemine benzeyen bir ifadeyle ellerini ayaklarını silkerdi. Etrafımda bana sokulmak için fırsat bekleyen daireler çizerdi. Ve küçük bir müsait bakış fark ederse koltuğa atlayarak evvela başıyla dizlerime, ellerime sürünür. ''Sizi sıkmayayım efendim.'' derdi. Ben de onun gönlünü hoş etmeye lüzum görürdüm. Başını okşardım. O vakit cesaret bulurdu. Kulaklarını tutarak sarsardım. Gözlerini süzer, bu iltifatın tarzını pek uygun bulmamakla beraber ses çıkarmazdı. Çenesinin altını kaşırdım. Baygın bir edayla başını uzatır, beklerdi. Nihayet sırtını sağaçlamaya başlardım. O zaman saadetinden çıldırır, yavaş yavaş ayaklarının evvela çekingen ve gittikçe cesur adımlarıyla koluma, göğsüme dokunur. ''Oh, böyle devam ediniz.'' diyen yalvarıcı manalarla burnunun pembe ucunu çeneme kadar getirir, beni soğuk bir ürpermeyle titreten bir öpüşü olurdu. Kışın bir büyük kısmını böyle geçirdik. Ne zamanki bir gün etrafıma epeyce telaş veren bir hastalıkla odadan çıkmamak lazım geldi. Bu, beni oldukça uzun bir zaman için yatakta kalmaya mecbur etmişti. İlk günleri ateşler içinde, pek etrafımla meşgul olamayarak geçirdim. Galiba uykuya benzeyen derin derin dalgınlıkların içine gömülerek kayboluyordum. Bu dalgınlıkların arasından beni rahatsız etmemeye dikkat eden çehreler gördüm. Odamda dikkatli adımlarla dolaşırdı. Yavaş seslerle görüşürlerdi. Bir gün sabahleyin kendime tamamıyla gelmiş olarak uyandım. Etrafıma baktım. Kimse yoktu. Seslendim. Kapı açıldı, içeri girdiler. Ve aynı zamanda yatakların etrafında bir şeyin dolaştığına, süründüğüne dikkat ettim. Ve derhal Zerrin hoplayarak çıktı. Yanıma gelmeyerek, ayak ucumda kulaklarını dikerek, endişeli gözlerle bana bakarak, ön ayaklarını dayamış, kuyruğunu altına alıp oturarak, olacaklara hazır, olanı biteni anlamak ister bir merak vaziyetiyle bekledi. Gülümsedim. O da memnun olduğunu anlatmak için gözlerini süzdü. Ümit ederim ki artık bu şaka bitti, der gibi oldu sanki. Bilir misiniz, sizin küçük Zerrin epeyce sıkıldı. Müsaade eder misiniz biraz yanınıza geleyim? Dercesine yavaş yavaş yürüdü. Onu okşadım, o da başını uzattı. O da beni okşadı. Sonra pek fazla taşkınlıkları uygun bulmayan zarif bir özenle. Kâfi, şimdi karşınıza geçer otururum, dedi. Hoplayarak sobanın yanına gitti, oturdu. O güne kadar hastalığımda Zerrin'i görmemiştim. Etrafımdakilere sordum. Dediler ki her gün bir aralık gelir, endişeyle dolaşır ve beni hasta yatıyor gördükten sonra dayak yemiş bir hal ile sinerek yavaşça gider. Sofrada burnunu kollarının arasına saklayarak uyurdu. Fakat bugünden sonra Zerrin yanımdan ayrılmadı. Her gün gelir, yatağıma çıkar, benimle küçük bir şakalaşmadan sonra iner, sobanın yanında bütün gün ya bana bakarak ya da toplanıp kıvrılarak uyurdu. Yalnız gece artık uyku zamanı gelince onu çıkarırlardı. Kapıyı açınca istenilmediğinin açık bir mana olmasını beklemeden silinerek giderdi. Sanki kendi arzusuyla çıkıyormuşçasına ağır başlılıkla, acele etmeyerek ve bana bakmayarak çıkar kaybolurdu. Bir gün Zerrin gelmedi. Zerrin nerede acaba, dedim. Aradılar, bulamadılar. O gün görünmedi. İkinci gün gene Zerrin arandı. Zerrin'i komşunun duvarında gördük, dediler. Ufak, anlamlı bir tebessümle sebebini izah etmiş oldular. Zerrin günlerce görünmedi. Ben artık yataktan çıkıyor, odada dolaşıyordum. Bir gün pencereden bakarken arkasında bütün mahallenin kedileriyle duvardan duvara aşıyor gördüm. O akşam Zerrin döndü. Fakat ne halde yarab? Çamurlara bulanmış, yüzü gözü yırtılmış, tüyleri sanki koparılıp yüzülmüş, sefil, berbat ve kirli. Beni ayakta buldu, gelip süründü. Fakat suçlu suçlu, bir suçlu korkaklığıyla. Eğildim, onu yavaşça boynundan tutarak kapıyı açtım ve kendisine ihanet edilmiş bir adam intikamıyla dışarıya attım. O günden sonra Zerrin eve kabul edilmedi. Ve kim bilir gidip günahının meyvelerini hangi penceresi delik bir komşu kömürlüğüne bıraktı. O vakitten beri kedilere pek ilgi göstermiyorum. Hele karar verdim ki güven mümkün değil. Hatta tırmalamaya yemin etseler, hatta çengellerini kadife ellerinin içine gömseler bile, kedilerin sadakati ancak bir mevsim meselesinden ibaret diye hüküm verdim. Fakat kendimin de pek adilane bir iş gördüğümden emin değildim. Bir hazin hatıra. Karşı karşıya bekliyorduk. Onun sırtında çok giyilmiş eski bir elbise, ayaklarında çamurlara bulanmış yırtık çelastikleri vardı. Üşümemek için boynuna iki kere dolanmış yünden örme omuz atkısını, şimdi eczanenin büyük demir sobasından yayılarak ilaç kokularıyla yüklü ağır havasına dağılan sıcaklığından bunalarak çekmiş, dizlerinin üstüne ucundan çinilerin üzerine yavaş yavaş sular damlayarak orada küçük bir göl oluşturan ıslak şemsiyesinin yanına koymuştu. Ve ikide bir de gözleri uzun bir beklemenin geçmek bilmeyen ağır dakikalarını ilerletmek istiyorcasına eczacının yazı masasının üstünden duvara asılı saate doğru yükseliyor. Sonra "Rica ederim biraz çabuk olsa" demeye cesaret edemeyen sabırsızlığının sessiz bir tercümesiyle yavaşça eğilip öte tarafta tezgahın açıklığından kayarak çekingen bir nazar atıyordu. Bütün halinde bir ürkeklik, bir zavallılık, fakirliğin, felaketin, hazin çizgileriyle sarılmış bir perişanlık vardı. Genç değildi, tamamıyla ihtiyar da değildi. Galiba bir anaydı ki buradan gelip hasta çocuğuna, belki genç bir kıza, şimdi yastığının üzerinde terden saçları şakaklarına yapışmış, küçük başını dakikadan dakikaya kapıya çevirerek onu bekleyen hasta yavrusuna şifa dilenmeye geliyordu. Ben de onun karşısında hasta çocuğuma biraz daha kuvvet vererek bir müddet daha bende kalmasına yardım edecek ilacı bekliyordum. Ve o ana ile bu baba karşı karşıya birbirlerine bir şey söylemeden, eczanenin güya buradan bir parça teselli ve sıhhat bekleyen uzak hastaların uykusuna hürmet ediyor denecek sessizlik içinde, ara sıra müşterilerin çekingen sesleri, camakandan camakana gidip gelen kafaların dikkatli adımları arasında anlaşıp dinleşiyorlar. Gözleriyle konuşuyorlar, dertlerini döküyorlar gibiydi. Burada ümitlerin ruhu oluşan bütün hastaların ızdırabıyla daha ziyade derinleşiyor zannedilen sessizliğin içinde bazı dakikalar oluyordu ki duvarda saatin nabızları, ötede sobanın nefesleri işitiliyor, birden içeride mermerin üzerine düşen bir şişe kapak büyük bir afet tesiriyle sinirleri sarsıyordu. Biz burada beklerken uzakta yatağının içinde hastanızın nabızlarını düşünmek, güya mesafeleri yarıp hayalen onu saymak ihtiyacını duyuyorsunuz. Sobada ateşin harıltılarından ve kuruntularınıza acı veren bir fikir ilişiyor. Zihninizde bir soruyla. Acaba ateş kaç dereceye çıktı? 39, 40 ve birden geri dönmek isteyen bir hamleyle bütün benliğimiz boş bir ümidin gerçekleşme hayaline asılıp kalıyor. Oh, gidip bir de görseniz 37'ye inmiş. O, yatağında oturarak kavrulan dudaklarından çoktan görülmemiş bir tebessüm yeniden belirmeye başlamış, bir hayatın emellerini parlatmaya çalışarak sizi bekliyor. Ona koşuyorsunuz siz. Beklenmeyen saadeti bağışladığı için onu ödüle layık görerek ruhunuzun olanca taşkınlığıyla. "Yavrum, benim mini mini yavrucuğum," diyorsunuz. Ve böylece sizde kalma kararını müjdeleyen yavrunuzu, yavrunuzun o zayıf, cılız, bir kuş vücudu hissi veren hasta göğsünü kollarınızın arasına alarak soluk yanaklarını öpüyorsunuz. Karşımda hastasının ilaçlarını bekleyen bu ana, hayalimin saadet rüyasını sezmişçesine dalgın bir gözle bana bakıyor sanki. Ah, evet öyle olsa bir de gidip baksam ki diye başlayarak hayalime ilave yapılıyordu. Ben de ona bakarak çok mu, çok mu hasta demek istedim. Gözlerinin içinde derin bir acı ile cevap veriyor gibiydi. Değil diyorlar. Fakat işte bakınız ben nasıl yoruldum. Uğraşmaktan, böyle yağmurlar yağarken çamurların içinde eczanelere koşmaktan ne kadar yoruldum. Kalbimde öyle bir korku ile, öyle müthiş bir korku ile hekimlerden eczacılara koşa koşa öyle kederliyim ki işte şurada yavaşça iskemleden kaymak, hemen yığılıp bir daha kalkmamak istiyorum. İskemlesinin üzerinde öyle kolu kanadı kırılmış bir hali vardı ki eski siyah elbisesinin içinde vücudu yavaş yavaş gevşeyerek, sanki eriyerek kendisini salıverecek gibiydi. Birden, ''Hanım, hazır'' dediler. Derhal fırladı. O bezgin vücudunda bir taze kuvvet kaynadı. Ayağa kalkarak şemsiyesini iskemlesinin üzerine koydu. Daha üstüne atkısını bıraktı. Arkasını çevirerek göğsünden bir mendil çıkardı. Mendilin ucunda bir kıvrık vardı. Bunu açtı. İçinde az yer tutsun diye büklüm büklüm katlanmış tek bir lira vardı. Bunu çıkardı ve ilerleyerek veznenin önüne bıraktı. Veznedar lirayı aldı, açtı, evirdi çevirdi, dudak büktü ve tekrar kadına uzatarak ''Bir başkasını veriniz'' dedi. O zaman onun ayaklarının üzerinde sallandığını fark ettim. Çehresi birden sapsarı olmuştu. Veznedarla arasında 3-5 kelime konuşuldu. Liranın bir yırtığı, bir noksanı varmış. Şu halde öyle perişan, birden ayağının altında bir boşluk açılıyormuşçasına etrafında tutunarak bir yer arayan gözlerle öyle perişandı ki bu tek liranın kabul edilmemesi çare bulunamayacak bir bela nazarıyla baktığına şüphe olamazdı. Elimde olmaksızın elimi uzatarak lirayı aldım. Veznedarın hakkı vardı. Ben değiştireyim dedim. Bu fakir ananın ihtimal son lirasını. Kim bilir nasıl ihtiyaçlara karşılık saklanıyorken nihayet eczaneye getirilen bu tek lirayı alıp yerine yepyeni gıcır gıcır bir lirayı veznenin önüne bıraktım. O teşekkür etmedi. Yalnız bana baktı, o kadar. Bu yıpranmış, buruşmuş, yırtılmış, yapıştırılmış bir numarası kaybolmuş eski bir liraydı ve uzun, çapraşık maceraların tarihi sanki üzerine gölgeler salmıştı. Memleket hayatının türlü vadilerinde, bataklıklarında, bazen düz yollardan geçerek, ekseriyet üzere yerler altında saklı geçitlerde dolaşarak, kah dost doğru adımlarla, kah karışık kavislerle uzun bir ömür efsaneleri yaşamış kirli bir kağıt. Onu böyle elimde tutarken bütün hayatının hikayesini okuyorum zannındaydım. Bir kağıt parçası için uzun bir ömür. Senelerin tesadüfleri onu nerelere sevk etmiş, nasıl ellerden geçmiş, ona ne hevesler tatmin ettirmiş, ne ihtiyaçların oluşma vazifesini vermişti. Nadiren ve temizliğe hizmet ederek ekseriyat hain maksatlara, kirli fikirlere vasıta olarak şu elden bu ele, bu cepten o cebe taşınan, bazen bir köşede unutulmuş, belki uzun uzun bir tarafta büzülüp sinerek bekleyen, bazen birden hayatın cereyanına atılarak bir günde 10 sahaya uğrayıp dolaşan bu buruşuk şeyin yüzünde kim bilir ne derin ihtiraslar gizlenmişti. Sırasına göre ağlamış, yahut güleç, gamlı yahut neşeli. Bir gün şurada sevinip bahtiyar olurken, ertesi gün ötede derin bir acının kıvrandırmasıyla buruşarak, bazen haftalarca süren bir emek zincirinin kahrına ödül, ekseriya bir dakikalık bir hevesin alçaklığına alet, ruhunda bütün insanlığın elemleriyle zevkleri çalkalanan, bir kargaşa içinde fakirliğin ve servetin kudurmuş kavgası arasında boğuşan bu kağıt parçası, ne müthiş bir cehennem övgüsüydü. Onu evvela senelerce evvel yepyeni parlak renkleriyle, gençliğinin görkemiyle, kendisini bekleyen, geleceğinden habersiz, geleceğinin tarihini teşkil eden sahifelerin bilinmezliklerine lakayt, hülya ile dolu bir dünyaya çıkıyor gördüm. Bir el onu kendisiyle beraber vücuda gelen, bütün diğer parlak ve zemin kardeşleriyle bir rüzgarın tesadüf kasırgalarına salıvermişti. Bir gün iki parmağın arasına sıkıştı ve o dakikadan başlayarak yuvarlana yuvarlana, dolaşa dolaşa, bir geçidinde çehresinin temizliğinden bir parça bırakarak, bazen gözyaşlarıyla yıkanıp temizlenmeye çalışırken, ekseriyet üzere kirli parmakların arasında daha ziyade pörsüyerek, yükselmeye çalıştıkça düşerek, müthiş bir talihin zebunu ve esiri, kendisini birinin pençesinden diğerinin hırslı dişlerine ata ata gitmişti. Böyle parmaklarımın arasında onu tutarken soruyordum. Kim bilir, ne fakirlerin ekmeğini, ne biçare çocukların saadetini, ne masum genç kızların küçük bir süsünü verdin. Kim bilir ne zor bir çalışmanın ücreti, ne acıklı bir yükün bedeli, ne uzun bir çabalama saatinin neticesi oldun. Sen ki para denilen zalim kuvvetin kirli bir timsalisin. Kim bilir sinende nasıl ihanetler besledin. Sonra sana feda edilen masumiyetler, yolunun üzerinde çamurlara bulanan vicdanlar, bir gülüşüne satılan namuslar. Sana gizlice uzanan ellerin bir küçük iltifatına ruhunu veren gözlerin arasında böyle dolaşıp döndükçe, kim bilir etrafında nasıl kin ve öfkeden, zevk ve güvenden, ümitsizlik ve kederinden, sevinç ve neşeden haleler resmedip geçip gittin. Ve nihayet işte bu uzun, mücadele zincirinden sonra hastalıklı, sakat, harpte bir kolunu kaybetmiş bir eski savaşçı perişanlığı ile aktif hayatının faslını hasta bir kıza ilaç vererek kapadıktan sonra şimdi bir tarafa atılıp unutulacaksın. Belki yine bir tesadüf adımlarının önünde başka bir yol çizecek, sonra bir sakat hayat yaşamaya başlayacaksın. Artık saklana saklana kesik kolunu göstermekten çekinerek, karanlıklarda gezerek, kıyı kıyı giderek, görünmeden iş görerek, hep loş sahalarda dolaşarak, yüzünü kaplayan buruşuklukların arasında çirkin bir alay gülüşüyle insanlığı telin eden bir şeytani ruhuyla sırıta sırıta tekrar bir ömür süreceksin. Ve artık bu sakat şeyi cebime koymak istemeyerek avucumun içine büsbütün boğup öldürmek için sıktım sıktım. Kadın liranın üstünü aldı. O da bu kırıntı maden paralarını avucunun içine sıktı. Şişelerini aldı. Gidip iskemleden atkısını, şemsiyesini topladı. Kapıdan çıkarken başını çevirip bana tekrar baktı. Yalnız o kadar. Fakat zannettim ki bu bakışında Allah hastana şifa versin efendi demek isteyen bir dua vardı. Bir cinnet sahnesi. Hekim ve filozof Flaubert'in Deliliğin Toplumsal adlı eseri vesilesiyle kısmen fenle, daha ziyade görülmüş şeyler ve hatırlara dayanarak birkaç arkadaş saatlerden beri, gözlerde derin ve gizli bir endişenin gölgesi, dudaklarda lakayt görünmeye çalışan bir gülümsemenin çizgisi ve söylerken kalben kendi kendimizden şüphe eden bir korkuyla görüşüyorduk. Bir aralık artık herkes bir hatıra, bir hikaye anlattıktan sonra o dakikaya kadar söylemekten ziyade dinlemek durumunda kalan içimizden biri dedi ki ''Kabul ederseniz ben de bir gözlemimi anlatacağım. Ondan sonra da bu sıkıntılı bahsi kapayalım.'' Bu dostun hikayesini mümkün olabildiğince doğru olarak kaydediyorum. Dedi ki ''20 sene oluyor. Akrabalardan bir hastayı yoklamak üzere ara sıra Şişli'de şifahaneye giderdim. Müesseseye hususi tavsiye edilmiş olmak sayesinde ziyaretlerimin her birinden gayet dikkate değer, gözlem ve izlenimlerle ayrılırdım. Bunların içinde ruhumda şu dinleyeceğiniz sahneden daha merak verecek bir hatıra bulamıyorum. Bir gün bana dediler ki, ''Hastanıza banyo ettiriyorlar. Mutlaka görmek istiyorsanız belki bir saatten ziyade bekleyeceksiniz.'' Boş dönmektense beklemeyi tercih ettim. Bana bir bekleme odasının kapısını açtılar. Burası boş değildi. Küçük bir tereddütten sonra beni oraya almakta sakınca görmediler. ''Daha iyi, yalnız kalmamış olursunuz ve bekleme zamanını oyalayacak bir vesile bulursunuz.'' dediler. Burada iki kişi vardı. Ayakta uzun saçlı, kır sakal, iyi giyinmiş, memur sınıfına mensup olduğu anlaşılan bir efendiyle elinde bir defter, bir mektep defteri, masa kenarında bir iskemleye çekingen bir vaziyette oturmuş, sarı, zayıf, ancak 16 yaşında bir çocuk. Baba oğlu oldukları hemen anlaşılıyordu. Aralarında başlarının biçiminde, gözlerinin resminde ve renginde, bütün bedenlerinin etrafını kuşatan havanın aynı unsurlardan olduğunu kanıt olan umumi ifadesinde öyle bir benzerlik vardı ki onları derhal aynı kalıbın numuneleri olarak sergiliyordu. Galiba baba oğluna hararet ve heyecanla dolu bir öğüt vermekteydi. Onda ben girince duran bir nutuk şelalesinin henüz buharlaşmaya vakit bulamamış zerreleri titriyor gibiydi. Onlar da gecikecek bir hastayı ziyaret edebilmek için burada bekliyor olmalıydılar. Gözlerimle oturulacak noktayı belirleyip bir adım atmaya vakit bulmadan yaşlıca kişi, baba, elini bana salladı ve bakışımı parmağına dolayarak kendisine çevirmek istiyormuşçasına bir işaretle beni bakmaya mecbur ettikten sonra sır dolu bir mana ile güya burada uyandırılmaktan sakınılacak hastalar yahut yerlerinden deprendirilecek olursa kaza meydana gelecek gölgeler varmışçasına büyük bir sessizlik ve sakınma tavsiye eden bir söyleyişle işaret parmağını dudaklarının üstüne koydu. Bana hissettirilmek istenen saygılı sessizlikten en evvel kendi hisse almış hissini vererek vecd içinde gözlerini süze süze kapadı. Sus demek istedi. Sonra birden bu bilinmez ayinin kutsallığından beni peşin olarak haberdar eden ihtiyat tedbiri bitince silkinip uyanırcasına seri bir hareketle yine şehadet parmağını odanın diğer tarafına, oğlunun karşısında bir noktaya uzattı. ''Oraya oturunuz ve sesinizi çıkarmayınız.'' demek istedi. Beklenmeyen olaylarda düşünmeye, tedbire vakit bırakmadan adele ve sinirlerin kendi kendine verilen kararları, yapılmış hareketleri vardır. Ben bu saniyede derhal düşünmeden almam emirlere uyan bir sevk ile sustum ve hemen bir çekinme, sakınma hissine boyun eğerek ayaklarımın ucuna basa basa gösterilen yere kadar ilerleyerek iskemleyi gıcırdatmamaya özen göstererek oturdum. O zaman baba artık susarak ve hareketsiz kalarak merasimi bozmayacağımdan emin olmak isteyen bir bakışla bir kere bana bakıp rahatladıktan sonra oğluna döndü. Tek bir kelimenin içine bütün bir zorba emrinin kesinlik ve şiddetini koyan bir sesle ''Dinliyor musun?'' dedi. Çocuk korkak bir vaziyette başını sallayarak ''Evet'' demek istedi ve derhal gözlerini deftere indirdi. Bu dakikada bu adamın güya ciğerlerini dolduran bir hava bir an içinde şişti. Şişti. Onun bütün cismaniyeti genişledi. Kabardı, yükseldi. Başının üstünde saçlarından bir rüzgarın nefesi püskürdü. Bir eli havalara ancak bir Fatih'in yiğitlik kılıcıyla savrulabilen bir öfke ve kızgınlık şimşeği çizerken, diğer eliyle geçmiş parlak tarihini hafife alan bir mana ile böğrüne dayadı. Gözlerini toprağa indirmeyerek gür, iri bir sesle kükredi. Bu bilinmez bir düşmana kim ve intikam ateşleriyle uğurlayarak tutuşan, güya her cümlesi bir alev sütunu şeklinde kara düşmanlık bulutlarının yoğun tabakalarını yırtarak, etrafa kıvılcımlar saçarak, hırsından taşıp fışkırarak yükselen bir hitabeydi. Bu adam bir şair miydi, bir muharrir miydi, yoksa bir trajedide vazifesini ezberleyen bir oyuncu muydu? Yahut bunların hiçbiri değil de sadece bir. Zihnen kelimeyi telaffuz edemeyerek, güya o kelimeyi hatırdan geçirmek, onun manasını yaratmak ve icat etmek demek olacakmışçasına ilkilerek, soruyu tamamlamıyor. Heyecan ve dehşet içinde dinliyordum. Dinliyor ve anlamaya çalışıyordum. Anlıyordum ki bu, meçhul bir tarihi devrin yalnız hayalde mevcut bir diyarında meydana gelmiş bir zulüm ve trajedisiydi. Bu adam bir zindanın karanlık duvarları arasında galip bir kumandana lanetlerini yollayan mağlup bir hükümdardı ki etrafında yükselen kalın ve karanlık duvarların arasından onları yıkıp devirecek yıldırımları şimdiden görüyor, şimdiden onların enkazı üstünde yükselerek kılıcını topraklara saplıyor. Zulmün kasırgalarıyla harap ve perişan olan o yerlerde bir taze hayatın taze dalgalarını kaynatıyor, havalara savuruyor. Sefalet ve sıkıntı karanlıklarının sinesinden selamet ve saadete güneşli icat ediyor ve sonra etrafında yeniden can bulan bu alemin tantanasıyla gözleri kamaşıp onun ayakları altına düşerek yüzünü çamurlara bulayan düşmanına bakıyor. Onu alaya alıp aşağılayan yüksek bir nazarla duruyor. Güya kılıcını onun sırtına batırıyor. Bak bir parmak daha batsa yok olacaksın. Fakat buna zevk ve zaferi verdiğine mükafat olarak hayatını sana bağışlıyorum, diyordu. Onun her cümleye eşlik eden, her mananın kuvvetini genişleten ve çoğaltan ve gizli düşüncelerini açan bir hareketi, bir vaziyeti vardı. Vücudunun hemen her parçasında, gözlerinin bazen havalara, bazen ufuklara, ara sıra hayali dinleyicilere düşen nazarlarında, yüzünün dakikadan dakikaya buruşan, gerilen, çatılan, süzülen kırışmalarında, kollarını kesip atan yahut diriltip yükselten hareketlerinde abartılı bir ifade vardı. Bazen hafızasının zayıflığını hissederdi. O zaman aktörlük sanatından bir an için sıyrılıyor, ezber dersini iyi anlatamayan bir mektep çocuğu perişanlığıyla elini alnına vurarak ''Dur, dur bir saniye'' diyordu. Ve hatırlayamazsa derhal bulunamayacak cümlenin yerine başka bir cümle kurarak oğlunun ''Burada öyle değil'' diye bakan gözlerine cebinden uzun bir kurşun kalemi çıkarıp göstererek ilave et emrini veriyordu. Çocuk yazıp bitirinceye kadar sabırla ve için için aşağısını tekrar ederek bekliyor. Sonra bitince kurşun kalemini alıp büyük bir dikkatle cebine yerleştiriyor. Göğsü irkiliyor. Duraksamanın ardından tekrar savrulan rüzgar sanığı kabilinde ansızın yükselen bir name ile şişkin, taşkın sesini ve halini buluyordu. Dikkat kesilmiştim ve bu hitabede kargaşalı bir telaş içinde güya apansız kazaya uğramış bir geminin şuraya buraya koşuşan, birbirini itip kakan yolcuları gibi çarpışan fikirleri uygun bir sıra çerçevesinde takip etmek, onların gidişatına karşılıklı hareketine vakıf olmak, gelip beynime çarpan, her biri başka bir taraftan telaşlı bir buluttan damlamış düzensiz yağmur damlaları şeklinde beklenmeyen yerlerden düşüp beni şaşırtan bu cümleleri düzenli bir kanala sokabilmek için uğraşıyordum. parça parça anlaşılan ve ayrı ayrı alınınca yüksek, derin, hatta eşsiz, umulmaz fikirler, hayaller içeren bu şeylerin yan yana gelmesinden öyle bir çarpıklık, öyle bir dolaşıklık meydana geliyordu ki, her kısmı başka bir düğümle karışmış bir yumakta takip olunacak ipliği bulamayan göz bulanıklığıyla, fikirde tamamen silinmeye hazır bir dağınık duman hali oluşuyordu. Bir dakika oluyordu ki bu adam elini kaldırıp havada düşmanın ciğerini kavruyor zannını veren bir hareketle yumruğunu sıkınca, güya bir tasın içinde avucu ile cıva almaya çalışıyor gibiydi. Ve o zaman bileğinden, parmaklarından, kollarından zıplayarak, sıçrayarak, fırlayıp tekerlenip, boşanıp yuvarlanarak fikirler damla damla, hoplaya hoplaya döşeme tahtalarının üstünde serilip kalıyordu. Bazen de birdenbire başımın üzerinde bir tesbihin ipi kopmuş, taneler kulaklarıma, yüzüme, gözüme çarparak, omuzlarımdan, göğsümden, sırtımdan kayarak, hiçbiri tutulup elde zapt olunamayarak akıyor, kaçıyor. Her tarafımdan benimle alay edercesine sürünüp uzaklara, ta öte tarafa. Gözleri hep defterinin acele acele çevrilen yapraklarına dikilmiş. Gittikçe daha sararan, gittikçe daha zayıf görünen bir çare çocuğun iskemlesinin altında kayboluyor sanıyordum. Kendi kendime onun için, babasının bu manevi sefaletine şahit olan bu biçare çocuğun acısı için ciğerlerimi sıkan bir ızdırap içinde. Vah, bedbaht yavrucak. Hiç olmazsa senden bu acıklı manzarayı saklamalı değil miydiler? Sonra kim bilir ne zorlayıcı aile sebeplerinin bu taze dimağı şu uçurumun kenarına getirdiğini düşünerek daha başka bir korku ile titriyordum. Nihayet bir an oldu ki hitabe bitti. O zaman yorgun, alnının terini silerek geniş bir nefes aldı. Her tarafı kırılmışçasına halsiz kendisini sedire attı. Fazla bir kelime telaffuza kuvveti kalmamış denebilirdi. Elini sallayarak, ''Defteri bana ver.'' manasını ifade etti. Çocuk fırlayarak defteri kapadıktan sonra ona teslim etti. ''Artık gidebilirsin.'' diye bir işaretle baba izin verdi. Oğul elini uzatarak adeta zorla elini aldı. Bir kere öptü. Sonra doyamayarak bir daha öptü. Bu uzun dakika baba oğul birbirine baktı. Çocuk bekledi ki onun gözlerinde kendisine gerçeğin hatırasını iade edecek bir ışık parlasın ve babalık hissinin uyanan bir hamlesiyle onu çekip öpsün. Heyhat, bu dakikada onda bütün hassasiyeti sarf olunan emekten sonra yitirilmiş bir donukluk hali vardı. Çocuk ümitsiz öylece ayrılıyordu. Sonra birdenbire buna uymayarak eğildi. Yüzünü babasının boynuna, sakalının altına soktu. Uzun uzun kokladı ve nihayet doğrularak hiçbir tarafa bakmadan fırladı çıktı. Ben de durmadım, duramadım. Yavaşça kalktım, dehlize çıktım. O zaman çocuğu orada, bir tahta sedirin üstünde, başını divana dayamış, gözleri kapalı. Şimdi sarı simasının üstünde bir ateş dalgasıyla dinleniyor gördüm. Hayır, dinlenmiyordu. Gözlerinden seri yaşlar, birbirini kovalayarak bol bol, sık sık akıp gidiyordu. Hikaye buraya gelince hep bitti zannettik. Ve hiçbirimizde söz söylemeye imkan bırakmayan bir üzüntü dudakları kilitlemiş gibiydi. Anlatan bir saniye sonra yavaşça eğildi ve daha ağır bir sesle devam etti. 20 sene sonra daha geçenlerde bir dostun köşkünde Kameriye'de oturuyorduk. Bir aralık yanımızda alçak çitin öte tarafını teşkil eden komşu bahçesinden bir ses, bana yabancı gelmeyen bir eda ile bir ses işittim. Ev sahibi ile konuşmaya devam ederek bu sesi elimde olmaksızın dinledim. Yalnız ses değil, söylenen şeyler de bana bigane değildi. Nihayet zihnimin içinde çakan bir şimşekle 20 sene evvel Şişli'nin şifahanesinde görülen cinnet sahnesi hatırıma geldi. Zapt olunamamış bir hareketle ayağa kalkarak öte tarafa, komşu bahçesine baktım. Bu noktada içimizden biri kendini tutamayarak, ''Biçare adam hala yaşıyor muymuş?'' diye sordu. Nakleden arkadaşım daha ağır sesi cevap verdi. Hayır, o çoktan ölmüştü, dedi. Bu sefer 20 sene evvelin çocuğu cinnet geçirmişti ve babasını dinleye dinleye ezberinde kalan şeyleri söylüyordu. Raziye kadın. Temaşalıkta iki oda ile bir çatı arasından, önünde boydan boya giden bir balkondan oluşan bir evi vardı. Fakat İzmir'in yamaçlarından akarak, Kadife Kalesi'nin eteklerinden boşanarak denize kadar dökülen mahalleleri hemen tamamıyla göz altında tutan bu evinde, evinin bir tarafça vazifesini gören balkonunda Raziye kadın nadiren otururdu. İki minderle dört iskemleden birkaç yorganla şilteden, bir de şuradan buradan verilmiş, henüz kullanılmaya fırsat bulunamamış, eskilerle dolu servis sandıktan ibaret eşyasını evvela Allah'a, sonra komşularına emanet eder, iri anahtarlarıyla kilidi iki defa çevirdikten sonra arkasında cübbesi, başında ta dizlerine kadar dökülen beyaz hastadan örtüsü, yüzünde kıldan peçesi şehre inerdi. Komşulara veda ederken onların "Uğurlar olsun, bizi hatırdan çıkarma" deyişlerinde hem alayla hem kıskançlığa benzer bir mana olurdu. Bunun tercemesi Raziye kadın demişler ona. Kibar konaklarında, zengin evlerinde alışmış yavrum. Burada beyaz peynirle bir salkım üzümle vakit geçirecek değil ya. Türünden bir şeydi. Raziye kadının ömrü o kadar dağınık da değildi. Yalnız bir ailenin değişik evlerine devam eder ve evvela hangisinden başlayacaksa İzmir'de gece yatsına misafirliğe gitmek pek adet olmadığından cübbesini çıkarmaktan, peçesini çözmekten çekiniyor görünmekle işe başlardı. O zaman evin hanımı "Aa Raziye kadın, başını açsana, senin yerin uzak, bu yaşında o yokuşları nasıl çıkarsın?" der. Raziye kadın kendi kendine "Acaba bu teklifi kabul edeyim mi? Daha başka mühim işlerim yok mu?" diye düşünüyormuşçasına bir saniye gözlerini kapayarak resmen bir naz ve tereddüt gösterişi yaptıktan sonra "Doğru kızcağızım, bilmem dizlerimde bir kesiklik var. Hava da pek sıcak yahut mevsime göre pek soğuk." der ve sırasına göre hem yaza hem kışa yakışan bu sebebi öne sürdükten sonra örtüsünü, peçesini, cübbesini pek alışkın bir hareketle çıkarıp onun bu dakikasını gülümseyerek ayakta bekleyen kızlardan birisine uzatırdı. "Al yavrum, Gülter, bak iyi bir yere koy da giderken aranmayalım, olmaz mı kızcağızım?" derdi. Onun böyle en gençlerden en yaşlara kadar umumi bir hitabı vardı. Kızcağızım, bu gençlerin gönlüme aldığı gibi 50'sine henüz tamamıyla yaklaşmamış olan şu nispeten geçkince kadının ağzından bu kelimeyi işitmekte yaşlar içinde hususi bir haz, kendilerini daha küçük, daha genç yapan bir hayal tatlılığı verirdi. O zaman Raziye kadın başlardı. "Bilmem ikindi oldu mu? Evden çıkarken abdest almıştım, namaz vaktini geçirmesem. Saat kaç oldu acaba? Bu sizin duvar saatinin yazılarını da bir türlü gözlerim seçmez ki. Hoş, seçse de zaten pek iyi anlamam ki. Bir türlü şu saatleri layıkıyla öğrenemedim." Saatleri layıkıyla öğrenemediğinden bahsederdi. Galiba günlere de pek akıl erdiremezdi. Onun için hemen şöyle bir uğranını vermişçesine girilen evden günler gelir geçer, o çıkmakta gecikir dururdu. Nihayet bir gün hanımın önüne hazırlanmış olarak çıkardı. "Aa, şaşırıvermişim gayri kızcağızım, 4 gün oluvermiş," derdi. Halbuki hakikatte misafirliği bir haftayı geçmiş bulunurdu. "Neden acele ettin Raziye kadın?" sitemine. "Aa, nasıl olur kızcağızım, ben saygıdan ayrılamam doğrusu. Küçük yaşımdan beri öyle gördüm, öyle alıştım. Siz hanımlarımdan örnek aldım," derdi. Bir saniye durduktan sonra ilave ederdi. "Zaten teyzene de uğramalı kızcağızım. Raziye kadın şehre inmiş de bana gelmemiş diye artık kabına sığmaz. Hele sen de kaldıktan sonra ona gidilmezse anlarsın ya kızcağızım." "Aa, Allah eksik etmesin. Pek asil bir hanımefendidir. Senden iyi olmasın. 5 vakitte hepinize ayrı ayrı dua ederim," der. Ve tekledikten sonra uğurlayan kızların hepsine ayrı ayrı iltifat ve arada bir "Seni unutmadım" manasıyla gizli bir göz işareti yaparak çıkar giderdi. Böylece yeğenden teyzeye, anadan kıza, gelinden görümceye, fakat hemen hep aynı ailenin değişik kapılarına uğrar. En sonra etraftan alınacak havadisi, toplanacak malumatı iyice biriktirdikten sonra en dolgun sermaye ile ailenin en büyük hanımına, hanım ninenin konağına gider ve sanki uzun bir memuriyet seferinin yorgunluklarını burada geniş bir dinlenme devresinde geçirirdi. Hanım nine onun bu usulünü bildiği ve kendisine diğer evlerin vakalarından, dedikodularından en bol ölçülerde haber almak imkanını verdiği için bundan memnun olmakla beraber açıkça eleştirirdi. "Aferin Raziye kadın, gene nerelere saplandın kaldın, gene en sona biz kaldık, öyle mi?" O hemen gelir, etekler oracıkta hanım ninenin ayakları altında serilmiş, gördes seccadesinin üstünde diz çökerek nefsini müdafaaya başlardı. "Kızcağızım, hep beni böyle haşlarsın. Ben oralara usulen giderim. Benim asıl evim, Allah ömürler versin, burasıdır. Sizin konağınızdır. Zaten senin kapında yetişmiş bir fakirim. Ben burayı başka yerlere mi benzetirim? Ve ne olur ne olmaz, belki yerin kulağı vardır diye ilave ederdi. Eh, ne olsa onlar da efendizadeler, sizin çocuklarınız. Sen bir ağaçsın, kızcağızım. Onlar da dalların, budakların. Elbette onların hatırı sayılacak. O gene senin hatırın demek. O zaman kendisini güya mühim bir kabahatinden affettirmek için acele eder, karşıdan kahve getirerek görünen melek pere gözünün ucuyla. Bu gece yatsıdan sonra odama gel. Sana hala hanımın arabacısından anlatacak şeyler getirdim. Manasını yollayarak dedikodusuna başlardı. Bu bir dedikodu tarzında değildi. Abdest, namaz, oruç hikayelerine karışarak nasılsa ağzından kaçan, isteyerek söylenmiş havadis zannını vermeyen şeylerdi. Onun konuşması yer yer gözleri delik deşik bostan kuyusu dolabına benzetilebilirdi. Sırayla kuyudan çıkarılmış suları dereye boşaltan kovaların arasında deliklerinden şar şar yolda su akan bozuk kovalar vardı. Asıl arzulanan havadis, o evden bu eve taşınacak dedikodu işte böyle yolda kendi kendine istenmeden boşanan sözlerdeydi. Böylece sözler söyler, ikindi namazıyla akşam namazının arasını doldurduktan sonra yemekten yatsı vaktine kadar da devam eder. Nihayet bir aralık fırlayarak kalkmak isterdi. Sabırla, suskunlukla asıl söylenenlerden ziyade, sanki söylenmek istemeksizin aralıkta sızan şeylerden hisse kapar bir dinleyişle hanım nine itiraz ederdi. Nasıl nasıl? Pervin'i korucu Hüseyin'e mi verecekler? İkisini de gene Bağdalı koyacaklar desene. Raziye kadın biraz da ayakta devam ettikten sonra, ''A kızcağızım, uykudan bayılıyorum. Abdestim varken yatsıyı da kılayım da uyuyayım. Bunun yarını da var.'' der, etekleyerek elinde şamdan önüne düşen melek peri takip ederdi. Bir gece yalın ayak gece gömleğiyle yatağımdan sıvışarak genç yaşımın önüne geçilmez merakıyla ben de onları takip ettim. Onu ta bahçenin su hazinesinin yanında bir taş merdivenle çıkılan ayrı bir bölükte yatırırlardı. Onlar odaya girip kapıyı kapadıktan sonra melekperin hemen çıkmayacağından emin olan bir hisle orada kulağımı yapıştırarak dinledim. Bu bir fiskostu ki anlamamak mümkün değildi. Ben melekpere halanın arabacısından bahsolunduğundan emindim. Bu evde az çok meşhur bir sevda hikayesiydi ki kızın çıraklık zamanına bırakılarak büyükler tarafından hoş görülüyordu. Bir aralık fiskos da durdu. Acaba Raziye kadın yastığı yıkılıyor olmasın diye düşündüm. Biraz sonra bir ince sesin sedasını duydum. İlahi okuyor diye hükmettim. Bir dakika daha ses ve sözler açıkça anlaşıldı. Çekmecemin tahtası bugün bayram haftası. Yârim hamamdan çıkmış. Nedir bunun tafrası? Raziye kadın türkü söylüyordu. Bu öyle şaşılacak bir şeydi ki az kaldı hayretten bağıracaktım. Benden evvel içeride melekper coşarak haykırdı. Adam ömürsün be Raziye kadın. Hayalimin içinde öyle zannettim ki melekperin kolu Raziye kadının boynuna dolanıyor. Bu coşkun kız onu şapır şapır öpüyor. Dört yaprak. Bir mektubun ortasından elime dört yaprak geçti. Öyle zannediyorum ki bu kopuk kağıtların sade ve basit sözlerinde acı ve derin bir yürek faciası var. Bunları yayımlamakta gizli sahiplerinin kimliklerini açıklamış olmuyorum. Onun için bir günah işlememiş olduğuma inanıyorum. İşte böyle birdenbire ayaklarının altında odanın döşemeleri alınıvermiş, silinivermiş, derinlikleri ölçülmeyen bir boşluğun üstünde dakikadan dakikaya baş aşağı yuvarlanmaya hazır, askıda bir vücut hissindeydim. Bu hissin özünde ne var? Bir tehlikeden korkmak değil. Etrafında tutunulabilecek bir kurtuluş çaresi bulamamaktan ümitsiz kalmak değil. Hayır, ne korku ne ümitsizlik. Hatta gözlerimi kapayarak düşünüyorum. Kalbimde gizlenmiş benden bile kendini saklamak isteyen ne varsa onu araştırmak. Görmek için duyarlılığımın en koyu karanlıklarına kadar iniyorum. Ruhumda acı denebilecek acı bir hisse bile tesadüf etmiyorum. Yalnız bir hissin açık görünüşü altında bütün teferruat siliniyor. Boşluk. Evet, yalnız bunu duyuyorum. Etrafımda ne varsa hepsini, her şeyi, bana, benimle ilgili olanları, beni sevenleri, insanlar ve eşyalar arasında bütün sevdiklerimi, tamamen silip süpüren, estiği yerde hiçbir zerre bırakmayan, önünde ne varsa tamamıyla alıp götüren, süren ve gittikçe mesafeleri ölçemeyecek, her yönden boş ufukları genişleten bir yokluk rüzgarı içindeyim. Demek bütün hayatı, varlığı, bence olmak, yaşamak sırrının izahı ancak sen misin, yalnız sen. Diyeceksin ki, o halde niçin kendi elinle hayatından beni, varlığında bu derece yer tutan bir şeyi koparıp atmakta ısrar ediyorsun? Ne kadar isterdim ki bunu sen. Ben izah etmeden, kendiliğinden, tabiatıyla anlayasın. Oh, zaten anlasaydın bu netice hiç gerçekleşmeyecekti. Bir hafta evvele kadar neyse, ben nasıl aldatıcı ve sarhoş edici bir rüyanın altından dokunmuş bulutlarına bürünerek kendinden geçmiş ve bahtiyar. Sen çekinme ve sakınma hissinin, yalnız benden buluşan muhabbet ateşinin sersem edici nefeslerine yer bırakan hükmü altında, terkibi meşhul bir Kevser'le, şen ve mesutsak hep öyle olacaktı. Evet, hep öylece. Ben ilk feci tecrübeden sonra artık hayatının saadetini, sebeplerini, bir daha evlilik imkanında aramamaya karar vermiş 30 yaşında bir kız. Sen henüz mektebini bitirecek imtihanlarını geçiren 18 yaşında bir çocuk mevkiinde kalsaydık. Lakin birdenbire sen güya mektepten hayata çıkarken aynı zamanda çocukluk görünümünden sıyrılıp çıkan, sırtında hemen peyda oluvermiş, kanatlarının uçma ihtiyacını tatmin etmek isteyen bir adam. Nasıl söylemek lazım? Sen birdenbire kadınlık hakkından vazgeçmeye, türbe teşkil eden bir hava içinde erkeklik zaferinin çılgınlığını fırlatan bir galip olmak isterdin. Ve o anda her şey, hayır, en doğrusu bence her şeyi kendisine çekip toplayan rüya silinmiş oldu. Güya bir nefes esti ve bütün gözlerimin içinde ince ipek ipliklerden dokunmuş, üzerine hayali bir güneşin altın tozu dökülmüş, dünyayı silip götürdü. Şimdi şu dakikada bunu sana yazarken düşünmek, bütün bu garip maceranın nasıl başladığını, nasıl yürüyüp, heyhat, nereye vardığını açıkça görüp anlamak istiyorum. Gecenin bu saatinde uyanık olduğumdan kimsenin haberi olmasın diye odamda, mumun titrek ışığı altında, kendi açığa vurmalarını gene kendi örtmek istercesine, acele ve telaş ile gölgelere bürünen elimin bile gürültü yapmaktan korkan, adeta ruhumdan çaldığı sırlar servetini kaçırmaktan sakınan bir hırsız hali var. Yanımda sobanın için için yanan, bazen çekingen hamlelerinde kafesinden halının üstüne dökülürken birden ürküp geri çekilerek sönen, sanki beni kendi halime bırakarak oyalamak emeliyle sinen ateşi. Ötede penceremin buğulu camları arasından köyün karanlık, somurtkan, ıslak sessizliği. Ta uzaklarda bulutlardan dökülen bu sonsuz yağmurlarla, içinde türlü içeriği belirsiz tehlikeler gizlenen koyu geceden şikayetçi bir köpeğin dakikadan dakikaya aralarla oluyuşu. Sonra kendi kendimi ayıklamaktan, şu yazdıklarımı akıldan ziyade parmaklardan gelen bir hareket. Köşkün saçağından, muhakkak bozuk bir oluktan, bir yağmur damlası ki ta penceremin kenarında, hiç şaşırmayarak, hep aynı yere, iri ve ağır vuruşlarla gelip düşüyor. Bazen sık, bazen insana, oh artık durdu, dedirtecek kadar uzunca bir arayla kesilmiş görünürken, tekrar başlayarak sinirleri kudurtan bir inat ile devam ediyor. Tıp, tıp. Onca gayretime onu duymamak, İşitmemek, hatta beklemeyerek yalnız kendimle meşgul olarak şu dakikada varlığıma hakim olan hissiyatı dinlemek için olanca kararıma rağmen onun bana musallat olan zalim bir takibi var. Öyle zannediyorum ki o olmasa kendimi, kendimizi, seni ve beni daha iyi anlamak mümkün olacak. 30 ve 18. Aramızda tam 12 senelik bir fark. Beni ihtiyar bir kız, seni henüz küçük bir çocuk yapan bir fark. Bir fark var ki beni senin beşiğin üstüne eğilmiş, uzun saçlarının bir lülesiyle dudaklarını gıdıklayarak güldürmeye çalışan, birkaç sene sonra gelin olacak bir kız hemen hemen bir genç kız iken gösteriyor. Öyle de olmalı mıydı? Sana birinci defa olarak onu ne acı hatıra, bana nişanlı sıfatıyla haber verdikleri zaman pek iyi hatırlıyorum, bahçedeydik. O seni okşamak istemiş, bileğinden yakalamıştı. Ve sen birdenbire hiç unutulmayan, hele senden hiç beklenmeyen bir vahşilikle birden elini ısırmış, onu seni salıvermeye mecbur etmiştin. O zaman 6 yaşında ancak vardın. Demek o zaman bile. Zaten ona adeta bir düşman kesilmiştin. Hatta şimdi her vakitten ziyade bana sebebini anlatan bir açıklık içinde görüyorum. Bir gün bana söz verilmiş saadet semasının içinde onun ölüm haberi uğursuz bir yıldırım şeklinde düşünce senin gözlerinin içinde tatmin edilmiş bir kıskançlığın alevi parlamıştı. Bundan sonra arada uzun bir kayboluş arası var. Seneler bana şifa vermeyen uzun zincirini dolaştıra dolaştıra sürükledi, götürdü. Bir gün gene bu iki yan yana köşklerde buluştuk. Sen artık bir mektep efendisiydin. Fakat haftada bir eve geldikçe daima kendi bahçesinde soluyacak hava bulamayarak komşu bahçesine geçen, topunu hep oraya düşüren, kitap okunacak gölgeyi orada arayanı, karıştırılacak dolapları, kırılacak kalemleri orada bulan bir çocuktun. Ne iyi, ne güzel senelerdi. Sen hiçbir vakit kendisinden çekinilmeyecek, yatak odasına kadar girmesine müsaade olunacak bir çocuk kalmalıydın. Hatta az çok fark ile sen öyle kaldın. Ben de araya büyük bir yaş mesafesiyle konmuş siperin arkasında büyük kız kardeş sıfatından örülmüş çelik görünümündeydim. Son senelere kadar. Bir müddet ne sen ne de ben meydana gelen değişikliği anlamış değildik. Ben gittikçe seninle meşgul olan hissin altında büyük hemşire sıfatına daha asılıyor, hatta mesafeyi biraz fazla uzatmaya çalışan zorunlu bir özen ile bu sıfata karşılık bir annelik vaziyeti alıyordum. Sana çocuğum diye şefkat taşkınlıklarına, hatta bazen oğlum hitabında tatmin imkanını arayan ruh ihtiyaçlarına mağlup oldukça, başımı döndüren benliğimi rüyada bir nihayeti yok, uçuruma düşürüyormuşçasına eriten sarhoşluklara dalıyordum. Ne bahtiyardım, ne bahtiyar. Bu bana yeterdi. Hayatta saadet hissi olarak yalnız bununla yetinecektim. Sen artık gittikçe sakınmayı lüzum gören labaliğinde ölçülü olmayı, uygun gören bir bakışla tartılmış bir samimiyetle bana huylarını, emellerini, küçük dertlerini, nadiren derslerini, düşüncelerini, bir arkadaş ile yaşanmış ağız kavgasını, sokakta bertaraf edilmiş bir kazayı anlatırken esasında birer hiçten ibaret olan bu şeyleri dinlemek de senin hayatına bu suretle iştirak etmiş olmakta bence öyle doyulamayan, kanılamayan bir haz vardı ki bunu ertesi haftaya kadar. Evet, tekrar sen gelip de karşıma oturarak 6 günlük hayat ve hayallere dair anlatmaya başlayıncaya kadar zihnen sürdürürdüm. Hep öyle gezerken hatta uyurken çocuğu ile meşgul bir annesi hissiyle bir hafta bununla yaşar ve bahtiyar olurdum. Beklerdim ki bir gün bana sen diğer bir sırrı, diğer bir hadiseyi hepsinden daha mühim bir olayı anlatasın. Nihayet bir genç adam sıfatıyla biraz sıkılgan, biraz utangaç, karışık çekinmelerden dolaşan bir konuşma arasında ben biraz eşerek, sen biraz gözlerini çevirerek asıl genç adam sırrını söyleyesin. Mesela bana henüz alınmış renkli bir kağıdın şekilleri layıkıyla yapılamamış beceriksiz bir yazısını gösteresin. Buna karşılık hiç beklenmeyen, hiç gerçekleşmemesi icap eden bir hadise oldu. Bu son cümlenin birinci kısmı yanlış. Evet, hiç vuku bulmaması icap eden bir hadise. Fakat hiç beklenmeyen değil. Bir müddetten beri yuvasında yaklaşan bir fırtınanın ilk nefeslerini duyarak korkan gözlerle gökleri yoklayan bir kuş gibi, bir çare saadetiminde böyle korkarak gözleri senden bir şeyin geleceğini düşünüyordu. Ve emindi ki o hadise gerçekleşince yuva sarsılacak. İçinde o kadar sakınma ve özen ile beslenen saadet yere düşecek, çamurlara bulanacak ve boğulacak. Tam bir açıklık ile düşünemiyorum. Hatta bunları sana yazmak için icat olunmuş sebeplerin bile sağlamlığından tamamıyla emin olmayan bir tereddütle devam edip etmeme arasında net bir karar alamıyorum. Hep o penceremin kenarında damlayan iri ve ağır yağmur damlasının tıp tıp diye vuran sesleri de ruhumun derinliklerine delen, burgalayan bir eziyet ile beni hissiyatımı ayıklamak kabiliyetinden uzaklaştırıyor. Dün bıraktığın kağıda ne diyorsun? Artık birbirimizi görmemek, hiç olmazsa bir müddet, uzun bir müddet görmemek kararına karşı son imtihanı ardından kendini menfaat atacağından bahsediyorsun. Sen kağıdı bırakıp dönerken ben onu okumaya vakit bulmuştum. Sonra yavaşça pencerenin kenarından iki perde arasından sana baktım. O dakikada hayır yahut evet demeliydi. Diyemedim. Bunlardan birini demek üzere sana bu satırları yazmaya başlamıştım. Görüyorum ki gene ikisinden birini söylemek mümkün değil. Hatta ne lüzumu var? Bunu burada bırakmak ve her şeyi mukadderata terk etmek kadar makul değil mi? Bir başlangıcın sonu. Galiba o zaman 8 yaşlarındaydı. Fakat bu yaşa mahsus şen tebessümlerinden, çocukların yüzünü süsleyen neşe dalgalarından uzak, bütün simasında çatık, sanki bir kimseyle kavga etmiş de evden dargın çıkmış zannolunan bir hali vardı. Sonra yaşıyla hiç uygun olmayan, öyle onurlu, ağırbaşlı bir duruşu, önünde açılacak hayatı şimdiden düşünüyor denecek gözlerinin öyle durgun bir bakışı vardı ki, onu üzerinde ağır bir geçim yükü taşıyan bir aile validesi kadar yaşlanmış, yorulmuş farz ettirirdi. Ona ilk dikkat edişimde bu hissi verdi ve ne zaman tesadüfler tekerrür etse hep ona bakarken düşüncelerimin önüne bu his düşerdi. O mektebine ben işime giderken haftada 3-5 kere tesadüf etmek kararlaştırılmış gibiydi. Şişli'nin yan sokaklarından birinden çıkar, galiba uzaklarda bir mektebe giderdi. Ben tramvayla geçerken kalbim, baba kalbim bilmem nasıl ince bir hisle gıcıklanır ve bu uzun sokağın kaldırımlarından küçük bir ayaklarıyla sekerek, omuzlarından kayışlarla bağlanmış çantasıyla, fakir anneannesinin eskilerinden bozularak yapılmış giysileriyle mütevekkil, yürüyüşünü görürken yüreğimde bir burkuluş duyardım. Bunda babalık şefkatinin bir sızlayışı bulunurdu. Sokağın bir tarafında, kalabalığın içinde silinerek, çantasına sığmayan cetveli elinde, ince bacaklarıyla, daracık gövdesiyle, mini mini başıyla, iki yaprak arasında gibi görünen, bütün o hurda ve ince küçük vücuduyla tramvayı beklerdi. Kendine öyle bir yol açışı, içeride öyle bir yer bulmak için sokuluşu vardı ki, o hayat ile cenkleşmeye, kaderin çelikten pençesini kıvırarak parmaklarını yırtmaya hazırlanmış çengelleriyle, kendi nasibini koparmaya karar verdiğine işaret eder gibiydi. O zaman ona bakar ve bilinmez nasıl bir etkilenmeyle, nasıl düşüncelerin ve korkuların birbirine eklenmesiyle bu çocukta uğraşmaya, didinmeye, bedbaht doğmuş ve bedbaht yaşamaya mahkum olmuş bütün çocuklar için kalbimde bir ağlama hissi düğümlenerek acırdım. O bana daima bu acımak duygusunu verirdi. Hiç başını çevirmez, kimseye bakmaz, tramvay mevkiine kadar yürürken önüne yüklü bir hamal, bir bozuk kaldırım tesadüf ettikçe telaşa düşmeyerek yolun üzerinde her türlü engellere rast gelmek kesin olduğunu zanneden, bilen bir haliyle yavaşça yarım daire çizer. Ne kasapla kavga eden bir müşterinin gürültüsüne, ne beride kırılmış tekerleğiyle bir tarafa yaslanan öküz arabasına bakmayarak, bütün bu etrafında kaynaşan hayatın yabancısı, yalnız kendi işiyle, kendi yüreğinin dertleriyle meşgul, bulanık bir göl mavisini andıran gözlerin içinde, o gece ezberlenmiş bir hesap kuralı, yanında bir tarih parçası çarpışarak, ne yazın güneşi, ne kışın soluğu onu ilerlemekten men edemeyerek yürür. Dost doğru mümkün olduğu kadar yolunu yaya kat etmek için adeta koşardı. Ben gerçekten onu bu uzun yolun muhtelif noktalarında görürdüm. Soluk mevsimlerde, fena havalarda bir karlı rüzgar darbesinin önüne düşmüş, yelkenleri parçalamış kazazade bir sandal bitkinliğiyle esvabı çırpınır, siyah önlüğünün etekleri savrulurdu. Bu ince dalın dayanma gücü rüzgarların hücumuna karşı iflas edince, hele şiddetli yağmurların altında kalınca, ancak o zaman ayaklarının üstünde döner, elinde cetveliyle savrulan eteklerini zapt etmeye çalışır, çantasıyla arkasını rüzgara vererek nereye kadar yürüyebilmişse oradan tramvaya binerdi. Kaç kereler onu bir sokağın başında, şapkasının altında saçlarının ıslak telleri alnına yapışmış, elinde küçük ve eski şemsiyesiyle tamamen yağmurdan korunamayarak etekleri, çorapları ıslanmış, bir ikinci mevkiin geçmesini bekler görmüştüm. Acele etmeyerek, fakat kendisine emniyetle yol açarak bir yandan şemsiyesini kapayıp, bir yandan arabaya tırmanışına da tesadüf ettim. İçeriye girince ayakta büzülecek bir köşe bulmakta gecikmezdi. Ben de ekseriyet üzere böyle bir köşeye sinmiş olurdum. Onun için karşılıklı birer köşede bulunmak, hatta yan yana olmak, kışın fena yağışlı günlerinde sıkça vuku bulan tesadüflerin bir lütfuydu. Köşesini bulunca özen ile şemsiyesini dayar, bir omuzundan çantasının kayışını çıkararak yükünden kurtulur. Onu yere bırakır. Siyah eldivenlerde mahpus parmaklarıyla önlüğünün cebinden parasını bularak uzatır. Akşam dönüşünde yine yağmurun müsaadesizliğine tesadüf edilecek olursa, tekrar müracaat olunmak üzere kalan sermayesini cebinin dibinde yokladıktan sonra oturulabilecek bir yer bulmaktan ümitsiz, yaslanarak dinlenmeye çalışırdı. Onu sıkmadan bakarak yan gözle süzerdim. Bu çocuk benim için içli bir kitap gibiydi. Fakrın, sefaletin bir kitabı ki henüz başlayan bir acı hikaye demekti. Bu hikaye böyle acı devam edecek miydi? Ne kadar isterdim ki bir tesadüfün lütuf parmağı dokunsun ve onu mesut bir cereyana doğru çevirsin. Bu hikayenin başlangıcını, bütün teferruatını hayalimin içinde görüyordum. Onun bütün varlığından öyle bir zavallılık yayılırdı ki, halini, hayat hikayesini, hayatının teferruatını keşfetmek için bir yer bulup da nihayet oturunca, bir karış yukarıda sallanan, eskimiş, melül kunduralarıyla lastiklerinden, çamurları süzülüp aktıkça ağır ve siyah gözyaşı döküyor zannolunan bir çare yorgun şeylerden başlayarak, kenarları yıpranmış çantasını, mürekkep lekeleriyle yer yer parlayan siyah önlüğüne, parmaklarının pembe uçları görünen delik gün eldivenlerine kadar her şeye birer işaret teşkil etmiş olurdu. Öyle ki bu hayatın esas hatlarını birçok teferruatıyla zihnimde çizmiş, bu çocuk için öyle değilse bile öyle olmaya yakın bir hayat uydurmuştum. Ayakta olsun, oturmuş olsun, yavaşça çantasının kapağını açar, kitaplarının, defterlerin arasından bir tanesini seçip ayırarak tekrar çantasını kapadıktan sonra bunu açar. Gözleri bazen onda, bazen müpem bir noktada dersini süzerdi. Seri bir bakışla kitabına, hafızasından kaçan bir vahşi kelimeye, bir cümle parçasına bakarak hatırasını tazeledikten sonra kitabını göğsüne kapar ve elbette görmeyerek, galiba benim bakışımın cazibesine kapılarak gözlerini bana diker. İnce dudaklarının ufak bir titreyişiyle dersini tekrar ederdi. Birdenbire dudağının bir burkuluşu, gözlerinde o bulanık mavinin bir dalgalanışı olurdu. Hafızasının gene bir isyanla tesadüf ederek hatırlamak için gözlerini süzer, süzer, tamamıyla kapardı. Sonra birden o muzafferane bir silkinişle gözlerini tekrar bana dikerek devam eder. Yahut asabi bir güceniklikle, adeta düşmanca bir hırpalayışla kitabını kaldırarak dargın dargın, o hafızasından kaçan şeyi arardı. Bana hiçbir zaman tebessüm bile etmedi. Bu çocuk gülmek bilmiyordu. Galiba kendi felsefesince gülmemek için sebepler bulmuştu. Fakat gözlerinde daima derin bir şefkatin sıcak temasıyla ıslanmaktan doğan bir güven benim ısrarlı bakışımdan onu tevhiş de etmiyordu. Ben onun hikayesi için düşündüğüm başlıca şu şekli vermiştim. O öyle bir çare bir yavru kuştu ki yuvasında hiçbir güneş gülmemişti. Sabahleyin erkence, hatta ondan daha evvel evden çıkıp akşam karanlığında dönen bir baba, küçük evin bitmek tükenmek bilmeyen hizmetlerini tek başına gören, fırsat buldukça eski bir elbisesinden kızına bir elbise çıkarmaya çalışan bir anne. O, ikisinin arasında bir saadet olmaktan ziyade kendisini mahkum etmeye mecbur oldukları mahrumiyetler sebebiyle bilakis bir acı, sofrada şikayetsizlikleriyle, sessizlikleriyle daha ziyade yüreklerini üzen bir elem, hatta hayatlarını her vakit zehirleyen bir acıma vesilesi. Sabahleyin anne, kapıda onun çantasını bağlarken, ''Yemeğin içinde'' diyor, bir kağıt parçasına sarılmış iki köfte, bir kalınca dilim ekmek, belki iki elma, bir lop yumurta, bir avuç kuru üzüm. Sonra ana ve kız, biri daha ziyade vermemekten, öteki çantasının içine konan bu şeylerden bezgin, soğuk birer dudak temasıyla öpüşüyorlar. Anne sokağa dönünceye kadar çocuğu gözleriyle takip ediyor. O köşeye dönmeden evvel başını bir kere daha çevirmiyor bile dosdoğru yürüyor. Onu evine babasına, annesine hatta kendisine bu kadar mahrum, bu kadar behtbat oldukları için adeta kini var. Bunu onun gözlerinde görüyorum. O hiç gülmeyen, hiçbir sevinç dalgalanmasıyla parlamayan bulanık gözlerinde. O bende kavrulmuş, yanmış bir tomurcuk tesirini icra ederdi. Bu tomurcuğun artık hiç açılamayacak zannedilen yaşamasında bir zaman olacak mıydı ki onda taze renklerinin saadeti tebessüm eden bir çiçek, bahtiyar, şen yaşamaktan zevk alan bir hayat çıksın? Onun şu hikayesine böyle bir başlangıç tasavvur ettikten sonra bir de gelecek buydurmak istedim ve hikayesinin arkasına şöyle devam ederdim. 10, 12, 16 seneleri hemen ilave ederdim. Onu güzelleştirerek, bütün renksizliklerini süsleyerek ince, latif bir genç kız halinde kordum. Ve birden bunun üstünde tutuşan bir ışık ile bulanık mavi gözlerine ümit ve kuvvet veren güneşlerden, sevda güneşlerinden serperdim. O hayalimin yine kızın nişanlısıyla beraber kol kola, baş başa görürdüm. Hayal gücümün bu hamlesiyle seneleri aşınca onu bahtiyar bir ailenin validesi olarak bulurdum. Bu defa kocasıyla beraber yine kol kola, mesut, daima mesut, her gün bir gün evvelkinden daha mesut, baş başa yürürler görürdüm. Ve artık önlerinde altın saçlarının lüleleri omuzlarına dökülmüş bir çift çocukları, bir oğlan, bir kız bulunurdu. Bunlara birer isim bile verirdim. Mesela Niran ile Nuri. Bu isimleri tahrif ederek, yani kısaltarak çağırırlardı. Oğlana Nunu, kıza Nini derlerdi. Baba kızına, Nini önüne bak diyecek, anne oğluna, Nunu düşersin ihtarıyla, uyarısıyla dikkat edecekti. Ben onlara daha birçok seneler sonra böyle mesut ve şen tesadüf ettikçe kendi kendime, oh ne iyi diyecektim. Benim küçük mektepli kız, o gülmek bilmeyen çocuk şimdi gülmek öğrenmiş. Bu saadetin oluşmasında kendimi de pay sahibi sayarak bu mesut neticeyi hayal etmiş olmakla onun gerçekleşmesini kolaylaştırmış gibi kendimi tebrik edecektim. Hayat hikayenin sonunu böyle yapmadı. Bakınız nasıl. Birçok seneler geçmişti. O hatıram ne kadar zaman olmuştu ki tamamıyla silinmişti. Bir gün bir yaşlıca hasta dostumu ziyaret için onu yatırdıkları hastaneye gitmiştim. Yatağının kenarında oturuyordum, görüşüyorduk. O, hastalığın verdiği titizlik de her şeyden, tabipten, hastaneden, ilaçlardan, yemeklerden, sonra yatağında iyi oturamadığından söylenerek şurada arkasından kayan yastıklardan şikayet etti. Her şey sızlanma ve şikayete bir vesile oluyordu. Ağlamak için sebep icat eden çocuklara mahsus huzursuzlukla bu ihtiyar hasta daha da sayılacak şikayet sebepleri arıyordu. Bir aralık bana, ''Zile basar mısınız?'' dedi. Zile bastım. Bir dakika sonra gençlikten uzaklaşmış bir hasta bakıcı girdi. Bir gölge hafifliğiyle yürüyerek. Dostum kızgın bir sesle, ''Şu yastıkları düzeltseniz!'' dedi. Sesinde öyle insaftan uzak dargın bir eda vardı ki ben adeta sıkıntı duyarak gözlerimi hasta bakıcının yüzüne kaldırdım. Azarlamaya benzeyen bu sözü nasıl anladığını görmek istiyordum. O tatlı bir tebessümle yaklaşmıştı. Bütün simasında büyük bir nefis fedakarlığının rahatlığı parlıyordu. Birden zihnimde bir hatıranın şimşekleri çaktı ve gözlerimin içinde küçük mektepli kızı buldum. O doğal olarak beni tanımayarak vazifesiyle meşguldü. Hep o tatlı tebessümüyle yastıkları düzeltiyordu. Gözleri hep o bulanık mavi gözleriydi. Yalnız bu sefer bu gözlerde ilk defa olarak yeni bir başkalık vardı. Onlar derin bir kalp huzurunun rahat tebessümüyle dalgalanıyordu. Az kaldı iskemleden kalkıp onun koluna yapışacaktım. Ve zavallı çocuğum, ben senin hikayeni böyle mi devam ettirmiş, bu neticeyi böyle mi ulaştırmıştım? Hani ya senin Nunu ile Nini diyecektim. O yavaşça gene bir gölge hafifliğiyle kayarak sanki zihnimden geçen suale, benim Nunu ile Nini, işte bu gördüğünüz hastalar cevabını vererek hep gözlerinde o tebessümle çekildi. Madem ki artık gülüyordu, demek ki öyle başlayan hikayesini böyle bir son bulmasından bahtiyardı. Küçük Amal. Ona Galata'dan İstanbul'a geçerken tesadüf ettim. Yağmurla kar arasında ancak hissedilir, ince, serpken yağan bir kış günüydü. Ara sıra güneşin ışıkları şimşek rengine benzer bir parıldama ile görünüp kayboluyordu. Köprüyü geçerken o sol tarafın yaya kısmını takip ederek kalabalığın içinde kah ilişip kalkarak kah aceleci ve telaşlı adımlarla pejmürde ve ıslak kıyafetlerine yol açarak ilerliyordu. Evveli anlamadım. Sonra fark ettim ki elinde güzel şemsiyesiyle, başındaki barane şapkasıyla, arkasında uzun kışlık paltosuyla bir madamın arkasından gidiyor. Kuzeyin sarı bir kadınının, İngiliz yahut Slav, haşin ve vakur bir kadının peşini takip ediyordu. Aralarında bilinemez neden bir uyuşmazlık vardı. Bir iş mi görmüş, bir yük mü taşımıştı? Galiba ücretini alamamıştı. Bakanın ifadesine yetişemeyen lisanıyla, küçük kalbinin şikayetlerini tercemeye kanamayarak ellerine etraftan medet uman perişan haliyle, bazen sendeleyerek, bazen böyle konuşmaktan yorgun 5 saniye dinlenerek seyirtiyordu. Birden ruhumun derinliklerinde sızlayan bir şeyler, bu küçük hamala, bu ağlayarak koşan kanımın yavrusuna dikkat ettim. Ve ben de biraz daha sıklaşan adımlarla bu sahneyi takibe başladım. Onun başında eski bir fesi, fesinin üzerinde renksiz soluk yeminisi vardı. Köprünün üzerine dolduran Kürt çocuklarından değildi. Henüz Yağankara'dan ya da Kastamonu'dan gelmiş, bu kış Üsküdar hanlarını dolduran Anadolu'nun muhacirlerinden fakir bir çocuktu. Üzerinde her şey sarı ile kırmızı yollu yırtık mintan, eski bezden şalvarı. Şerha şerha, yani parça parça yırtılmış bir şal eskisine benzer kuşağı. Bir ayağında parmaklarını yarısına kadar dışarıdan bırakan çarıkları. Bütün bu zelil ve sefil kıyafet onun İstanbul'a yabancılığına şahadet ediyordu. Yüzünü gördüm. Güzeldi. Ancak 16 yaşlarında çocuk safvetiyle simasında hemen kalbi büyüleyecek bir boşluk vardı. Yüzünden, gözünden akan yaşlarla, salyalarla, şakaklarına yapışan ıslak kumral saçlarından damlayan yağmurlarla bulanmış siması, sefaletine rağmen temiz ve güçlü bir kanın al parıltısıyla kıpkırmızıydı. Ablak, zinde bir çehresi, zeki ve azimdar gözleri. Bıkmayarak, ara sıra küçük duraklamalardan sonra kendisini bularak ilerleyen metin, sağlam adımları vardı. Ve hep öyle ağlayarak anlaşılmayan, dinlenmeyen lisanına türlü şikayetler koyarak, yüzünden, gözünden akan yaşlara, ellerinin kollarının medet arayan işaretleriyle, yağmurun altında lakayt halkın arasında itilip kakılarak, fakat daima yol bularak, daima şuradan buradan kayıp, bir iz tedarik ederek, iri sarı kadının arkasından koşuyor, esirgenmiş kim bilir kaç paralık hakkını bağırıyordu. Köprünün bütün hamalları ona uzaktan gülüyordu. Halk aldırmaksızın geçip gidiyor ve madam kibirli, uzun paltosunun içinde rahat yürüyordu. Karşıdan arabalar üzerlerinde uşaklarıyla bu uzanan çocuk ellerini görmeyerek kalabalığı yarıp geçiyorlardı. Köprünün öbür ucunda Ziraat Bankası'nın keşide edilecek çekilişinin büyük ikramiyesini bağıran tellal çocuğa sordu. Öyle ağlayarak söylüyor. Ağzında sözler ve ifadeler öyle belirsiz şikayet sesleriyle boğulup karışıyordu ki galiba bir şey anlaşılamadı. Tellal gene gür sesiyle halkın istekli kulaklarına kazanılacak ikramiyenin baştan çıkarıcı miktarını anlattı. O kalabalığın içinde şimdi ilerleyen, epeyce uzaklaşan kadını görmeye çalışarak hep o şikayetleriyle koştu. Bahçe kapıya dönerken Bulgar manav merak etti. Orada da durdu. Ona da anlatmaya, yüreğinin derdini bu köşecikte elmalarını silip kurulayan manava da sızlanarak anlattı. Manav da pek iyi anlamayarak, fakat bu ağlayan çocuğun ketmedilmiş bir hakkı olduğunu içten bir inanç ile kanarak başını salladı, yine elmalarına döndü. O buradan da ayrıldı. Artık tamamıyla kaybetmekten korkarak koşuyordu. Ben bazen önde bulunuyor, bazen de arkada kalıyordum. Gümrük kapısının önünde yetişti tekrar. Fazla bir coşkuyla taşan şikayetini işittirmek istedi. Onun böyle her şikayet hamlesi kayıtsız bir kibrin kenarına gelip çarparak cevap alamıyordu. İleride köşeyi bükülürken döner kebap mangalına ertesi sabah için kömür yerleştiren Ermeni aşçı çocuğa sordu. Ona da söyledi. Böyle her ilgilenen suale tesadüf ettikçe daha ziyade üzüntüsüyle elemini ona da izah etti. Yine yürüdü. Sebil'in önünde sakız debrebicisini Rum'un da sualine cevap verdi. Kırmızı yağmurunu uzatıp ileride giden kadını göstererek anlattı. İşte böyle yağmurun altında ıslanarak, çamurların içinde yuvarlanarak küçük hakkını istemek için koştuğunu söyledi. Leblebicinin de mantığı onu anlıyordu. O dudaklarını uzatıp üzüntüsünü beyan etti. Fakat ne yapabilir, ne diyebilirdi? Ocağını karıştırarak leblebilerin arasından çıkan bacasını tüttürdü. O yine koştu. Artık ümidi azalıyor, bacakları yoruluyor, adımları ağırlaşıyordu. Güzergahında yardım bulamayan İstanbul'un bu garip avaresi, Anadolu'nun bu fakir çocuğu artık bağırmaya, haykırmaya da lüzum görmeyerek sade içten bir ızdırap bile sızlıyordu. Yeminisi çözüldü. Onu bağlayarak yine ilerledi. Kuşağı sarktı. Daha iyi dolamaya çalışarak yine yürüdü. Gittikçe sökülen çarığından şimdi parmakları tamamıyla çıkıyordu. Durup onu düzeltmeye uğraşarak yine koştu. Artık istasyona geliyorduk. Kadın merdivenleri çıkarken fıstıkçı Acem'de derdini sordu. Ona da iki kelime fırlattı. Ve vakti yoktu. Kadın içeri giriyordu. Artık ona yetişmek mümkün olmayacaktı. Bu binanın azametli cephesi onu ürkütmüştü. Merdivenlerden çıkamıyordu. Son bir feryat ağlama taşmasıyla bir defa daha bağırdı. O zaman sarı kadın hışımla döndü. Tehditkar bir vaziyette şemsiyesini uzatarak gösterdi ve birden dönerek onu orada, bedbaht ve perişan, Hakk'ın üzerinden geçen bu aşağılayıcı adımlarının altında güya ezilmiş bir yok olmuşluk içinde bırakarak içeri girdi, kayboldu. O zaman küçük Amal, büyük bir ümitsizliğin acılığı altında oracığa, boza satan Arnavut'un yanına çökerek başını iki elinin içine aldı. Daha samimi bir inlemeyle ruhunun derin yerlerinden gelen yaşlarla yeniden ve bu sefer başka bir hicran ile ağlamaya başladı. Onun bu hüzünlü matem levhası beni sarsmıştı. Ne yapmalı diyordum, çıkarıp 40 para 5 kuruş vermek yeter mi? Kalbimde elim bir burkuluşluğa, bütün koruma ve merhamet hissiyatının düğümlenişine tahammül edemiyordum. Gidip onu kaldırmak. Ne oldu bakayım oğlum, bir de bana söyle. Hiçbir fayda için değil, sadece icap ederse beraber ağlamak için. Bir de ben dinleyeyim, demek istiyordum. Fakat dinlenecek ne vardı? Daha ilave edilecek bir şey kalmış mıydı? Birden orada nasıl ortaya çıktığını anlayamadığım bir asker ilerledi. Ağlayan bu Türk çocuğunu elinden tutup kaldırdı. Yavaş sesle sordu. O da başka türlü ilgiye söylenen sesle, başka türlü bir sesle cevap verdi. Anlaştılar, dinleştiler. Sonra asker uzun uzun, güya bir ders verdi. Cebinden çıkarıp eline bir şey tutuşturdu. Daha sonra kendi elindeki mendiliyle çocuğun yüzünü, gözünü sildi. Mendili de vererek, ''Al, fakat bir daha alamayacaksın.'' dedi. Türk çocuğu birden güya kendisini dirilten bir nefesle canlanarak Arnavut'a aceme gülümsedi ve koşarak gitti. Hayalen onu takip ettim. Güzergahında leblebici Rum'a, kebap Cermeni'ye, banav Bulgar'a, tellal Musevi'ye gülerek selamlar verdiğini gördüm. Son tablo. Bir su yüzeyi üzerinde titreyerek ve kaçışarak, dalgalanarak ve akarak yansıyan ışık çizgileri gibi vakit vakit hatırasında uyanan o belirsiz simayı yakalayabilmek, karşısında eksik çizgileriyle, belirtilmemiş fırça darbeleriyle üzerinden senelerin tahrip selleri geçmiş bir mezar taşı şeklinde duran beyaz beze, o daima kaçan çehreyi resmedebilmek için işte ne zamandan beri uğraşıyordu. Şimdi 3 sene oluyordu ki ömrünün o tek çiçeğini birdenbire ölümün buzlu nefesi soldurmuş, bunca yıllık uğraşmaların, yorulmaların o biricik mükafatını, bir gün bir kaza darbesi, şimdi ortasında mazlum bir gençlik gülüşü manasıyla cılız dalı üzerinde sallanarak gülümsemeye çalışan bir gülle mezara gömmüştü. Bazen Çamlıca tepesinden Adana'nın, Kadıköy'ün, Fener'in manzaralarını, yaşayan birer levha şeklinde bütün güzelliklerinin haşmetiyle gözlerine seren pencerenin kenarına oturur, aralarında tek tük siyah teller kalabilen uzun beyaz saçlarının altında hayatının ümitsizliğine bir mezar gamıyla duran başını iki ellerinin arasına alır. Boş, ölü bir bakışla uzun uzun gözlerini ayırmayarak bir vakitler beraber seyrettikleri bu levhayı bitmez tükenmez bir dalgınlıkla saatlerce süzer, bütün geçmiş zamanın hatıralarını birer birer zihninde uyanıyor görürdü. Bir zaman meşhur bir ressam olmak emeli, bütün gençlik arzularının etrafında döndürdükleri bir cazibe noktasıydı. O vakit gür, güzel, uzun saçları, bu saçların etrafında takım takım aşkları vardı. Mevcudiyetini altın bir çember içinde sararak dolaşan o sevda yıldızları içinde yalnız bir tanesi sönmemiş ve bütün o sevişme devlerinin tutuşup sönen ziyalarına mesut bir son vermişti. Fakat hayatta saadeti zalim bir inatla takip eden bela pek az zaman içinde bu mesut aşkı bir matem hatırasına çevirmekte gecikmemiş, ona yalnız bu bitiveren saadetin hatıralarına bir sonuç almak üzere küçük bir kız bırakmıştı. Küçük bir kız ki mini mini ruhunun hassasiyetiyle ne zaman babasını iki damla gözyaşıyla hayatının matemine bir hüsran selamı gönderirken görürse koşar, dizlerine tırmanır, yüzüne kadar yükselir. Tombul, pembe kollarıyla boynuna sarılır. Hayretle, merhametle açılan iri mavi gözlerine diker. ''Baba, ne için ağlıyorsun baba?'' derdi. O zaman bu küçük mahlukattan, bu sıcak muhabbet kaynağından gelen ısıtıcı bir hava ile sanki bir sabah güneşinden eriyen çiğ damlaları gibi o gözyaşları kurur, gözlerinde bir neşe parıltısıyla boynuna sarmak için yetişemeyen, eklemlerinde latif çukurcuklardan oyulan o tombul, adeta kemiksiz kolları hırsla yakalar, öper, öperdi. Biricik saadeti ondan ibaretti. Yalnız onun için yaşar, yalnız onu düşünürdü. Bütün bir hayatı bu babayla kız el ele biri şu açılmaya başlayan taze ömrünü idare etmek için çalışarak, öteki şu kırık hayata destek olabilmek için uğraşarak sürekli bir yoldaşlıkla yaşarlardı. Aşk şarabının son damlasında öldüren bir zehir bulmuş olanlara mahsus bir kahredilmişlikle henüz 35 yaşındayken bütün sevmek kabiliyetlerini bir daha uyanmamak üzere gömmüştü. Dünyada sevebilecek yalnız bir varlığa malikti. O da kızı. Bütün varlığını ona esir etmişti. Dünyayı ondan ve belki onu dünyadan esirgeyerek ta Çamlıca'dan ailenin terk edilmiş bir köşkünde barınmış, kızına orada tabiatının güzelliklerinden mürekkep bir alem vücuda getirmişti. Çamlıca zaten güzelliklere tutkun olan sanatkar zevkine en uygun bir sığınma köşesiydi. Burada köşkün geniş bir odasında uzaklardan akşamların sislenen manzaralarıyla denizlerin derinliklerinden çıkmış, oraya siyah ve korkunç bir dev heyetiyle çöküvermiş denebilen adaların karşısında kendisine mahsus bir çalışma, daha ziyade bir düşünme yuvası yapmıştı. Kız, dadısının gözetimi altında, orada halıların üzerinde, sehpaların, levhaların, kutuların, bir ressam odasını dolduran yüzlerce karışık şeylerin arasında yuvarlanarak yahut elinde küçük makasıyla resimler oyarak büyümüştü. Yavaş yavaş onda bir sanat meyli uyandığına dikkat ederdi. En evvel bu yeteneği küçük bir olay vesilesiyle öğrenmişti. Bir sabahta açıklara doğru gergin, kanatlı, iri, beyaz kuş gibi süzülüp giden bir yelken sandalına bakarak sehpasının önüne geçmiş, birkaç önemsiz darbeyle bezin üzerine sabahın henüz uykuda görünen denizine uçuyor denecek bir beyazlık atıvermişti. O vakit Tayyan'ın başında henüz yatağından çıkarak mavi gözlerinin hayran bir bakışıyla kızının ''Ne güzel baba, ne güzel!'' dediğini işitmişti. Henüz 7-8 yaşında çocuğunu ta ruhundan, benliğinin derinlerinden kopan bu çığlık, bu güzellik duygusu üzerine bütün sanat uğraşmalarına bir mükafat sevinci duyarak kızına dönmüştü. O sabahın latif deniz haliyle bunun bez üzerindeki yansımasından duyduğu zevkle, mavi gözlerinde bir neşe parlayarak bu tablo ile o manzarayı ortak bir bakışla kuşatıyor, tabiattaki şiir ile taklidindeki ruhu birbirinden ayırmak istemeyerek ikisine de ayrı ayrı baka baka hep o takdir cümlesini ''Oh ne güzel, ne güzel'' nakaratını tekrar ede ede bütün o mini mini canını gönderiyordu. Babası için bu mühim bir keşif oldu. Bugünden başlayarak bu 40 yaşını aşan baba ile o henüz 10 yaşına girmemiş kız arasında bir sanat yoldaşlığı başlamış, bu iki ruh arasında başka bir samimiyet girmiş oldu. Biri küçülerek öteki büyüdü. Nihayet seneler geçtikçe bir his buluşması noktası oluştu. Öyle ki ikisi de birbirini daha iyi anlamaya, duymaya, tabiat ve eşyaları aynı gözlerle görmeye ve bunun için birbirini daha derinden sevmeye başladılar. O tamamıyla mesuttu. Onun için kızı varlığından şüphe edilemeyen, cismen somut bir saadet hükmündeydi. O da babasına verdiği saadetle kendisini bahtiyar buluyordu. Ah, bu mesut, rahat hayat. Senelerce bu, babasının hayatını bir hülya beşiğinde sallayarak uyutan bu neşe devresi. İşte şimdi şurada penceresinin kenarında oturmuş, donuk ve dalmış gözleri önünde denize doğru akıp giden yeşilliklerin dalgasına dikilerek o günlerin mesut hatıraları anasında yaşamaya çalışıyordu. Gözleri hemen her köşede bir hatıra bularak bu manzaraları dolaşırdı. Bir gün, bir pazartesi günü, İkisi de fenere gitmek için bir heves duymuşlardı. Zaten daima beraber yaşamış insanlar arasında yavaş yavaş oluşan aynı hislerin ve emellerin beraber uyanışıyla meydana gelen heves aynıyla ötekinde de peyda olmuş bulunurdu. O gün bu fener meselesi çıkınca hatta evvela arzunun hangisi tarafından meydana çıkarıldığı tayin bile edilememişti. İkisi de aynı zamanda söylemiş oldular. O gün bütün çocukluk sevinci, kapalı bir odadan bahar havasına çıkarılmış bir kuş sevinciyle taşmıştı. Onun çılgın sevinci babasına da sirayet ediyordu. Garip bir yaş silinmesiyle bu babayı kızı kadar çocuk yapıyordu. Arabadan inip kendilerini ağaçlar arasında deniz kenarında gördükleri vakit ikisi de bahçenin o gün tamamıyla tenha halinden cesaret alarak arabacının hayretle gülümseyen gözleri önünde koşuşmuşlar, birbirlerini kovalamışlardı. Ne sevinç, ne kahkaha. Çocuk yorgunluktan, çarpıntıdan söyleyemeyerek, yanakları ateşle tutuşarak, gülmekten kırılarak ''Tuttum, tuttum!'' diye bağırdıkça o da gülmekten nefsini men edemiyor. Bilakis ona çocukluk oyunlarında da arkadaş olabileceğine seviniyordu. Zaten onu büsbütün bahtiyar edebilmek için bazen hayatının 30 senesini zihninden siler, 10 yaşına dönerdi. Dünyada herkesten kıskandığı için hemen hiçbir kimseyle görüşmesine razı değildi. Başka biriyle dostluk, diğer biri hakkında kalbinde doğabilecek küçük bir bağlılık, kendi muhabbet hukukuna karşı bir tecavüz hükmündeydi. Onu adeta bencilce severdi. Onun için arkadaşsızlıktan şikayet edebilmesi, bundan dolayı kendisi hakkında kim bilir kime benzer bir his oluşması ihtimalini düşünerek çocuklaşmaya çalışır. Bir baba, bir anne, bir dadı, bir hoca sıfatıyla ona nezaret ettikten sonra ara sıra bir de o yaşta bir kardeş sıfatını alabilmek için oyunlar icat ederdi. Yemekten bir saat sonra adet etmişlerdi. Evvela ders verir, okuturdu. Ondan sonra biraz dinlenirlerdi. Mahsus bir oyun kitabı edinmişti. Eğlencenin zevkini kaçırmamak için ondan saklayarak benden gizlice oyunlar ezberler, her akşam bir ikisini yapardı. Bir akşam kibritlerle, başka bir akşam bir iplik parçasıyla yahut kağıttan kesilmiş iki halka ile oyunlar bulur. Evvela bunlardan birini yaparak tamamıyla merakını çektikten sonra ''Sen de yap bakayım'' derdi. O vakit çocuk bazen kendisini başarılı oluyor zannederek sabırsızlığından sinirlenir. Kesik kesik naracıklarla, bazen daha ziyade uğraşmaya kuvvet bulamayarak büyük bezginliklerle, kah gülerek, kah kızararak çalışır, üzülür, sıkılır. Fakat herhalde eğlenir. Nihayet ''Artık yapamayacağım'' der, hileyi göstermesi için babasına yalvarır. Fakat tam göstereceği sırada ''Buldum, buldum'' diyerek yeni bir başarı ümidiyle tekrar başlar. Yine ise ümitsizliğe düşer. Nihayet hileyi öğrenir, bir kere de kendisi tecrübe eder. O vakit şirretliğe başlar. ''Beni bıraksaydınız ne yapacaktım? Zaten ben böyle yapıyordum da siz aldattınız.'' diye küskünlükler çıkarırdı. Yavaş yavaş 12 yaşlarına gelince bu oyunların zevki kaçmaya başlamıştı. O zaman daha başka şeyler icat etmek istedi. Hatta bir gün saklambaç oynamaya kadar bile varmışlardı. Sonra bunu her vakit tekrar edilecek kadar onura uygun bir oyun bulmadığı için eğlencelerin çeşidini değiştirmeye lüzum görmüştü. O zaman bir kızı eğlendirebilecek şeylerin hepsini tedarik etti. Dikiş çekmeceleri, gergefler, kanevçeler, ipek ve yün takımları. Bir resim odasında bir de kadın işleri köşesi oluşturdu. Fakat bunların hevesi pek az zaman sürüyor, bir örgü yarım kalıyor. Seneler geçtikçe bir baba kızın artık çocukluktan çıkmaya başlayan bu genç kıza yetemez oluyordu. O vakte kadar saf, parlak, lekesiz ve pürüzsüz olan saadetine küçük bir bulut düşmüş oldu. Ya bundan sonra kızının sevgisi kendisinden uzaklanır, ya bu hayat ortaklığının arasına yabancı bir his karışırsa, bu korku, bu kemirici kurt yüreğini derin bir noktasından sızlatmaya başlıyordu. Kızını olanca ruhuyla sanata dökmek, bu açılmaya hazır kalbin duygularına endişe verecek maceralara atmaktan alıkoymak için tek bir emel olmak üzere resmi tayin etmek istedi. Bu tarihten sonra bütün fikri bu noktaya saplandı ve iş saatlerinde de onu yanından ayırmamaya başladı. Bir gün senin resmini yapayım dedi. Kızı babasının her arzusuna seviniyorcasına uyardı. Hakikaten niçin şimdiye kadar yapmadınız baba diye cevap verdi. Düşündüler nasıl bir kıyafetle resmini yapmak lazım geleceğini tartıştılar. Bir aralık babası seni boşnak kızı yapayım mı? Mavi gözlerine ne kadar yaraşır dedi. O kıyafeti anlattı, işlemeli mintanları, gömlekleri, başlığı izah etti. Ah ne güzel olacaksın diyordu. O sıralarda 14 yaşındaydı. Çocukluktan alınmış birkaç resmiyle babasının eğlence olarak çiziverdiği 4-5 taslaktan başka henüz bir resmi yoktu. Bir müddetten beri kızının her halinde kendisine karşı eleştiri kokusu duyma endişesi vardı. Elbette bu bir kuruntuydu. Fakat bununla saadetine zarar geliyor, kızını bedbaht yaşatmak korkusuyla titriyordu. Artık her şeye lakayt davrandığını, bütün icat olunan eğlencelerden sıkıldığını, resme bile mecburi bir iş türünden üşenerek isteksizlikle rağbet ettiğini anlıyordu. Red cevabı verir vermez bir vakitten beri vehmini kurcalayan bu haller bir an içinde zihnine hücum etti. ''Madem ki istiyorsun gidelim'' dedi. Bu onayına o derece sevinmediğini görünce şaştı. ''Niçin reddettiğim zaman mahzun oldu da şimdi onay verdiğim vakit sevinmedi?'' diyordu. O zaman kalbinde hüküm süren korku daha da açık bir sesle artık kızını mesut edemiyorsun.'' dedi. İstediği gezintiyi yaptılar. Bugünün yarısıyla gecenin bir kısmını işgal eden bu gezinti esnasında kız, o uzaklara kadar düşünceyi sürükleyip götüren denizle, adalara, İstanbul'a, Anadolu kıyılarına donuk ışıklarını yollayan aya dalgın dalgın bakmaktan başka bir şey yapmadı. O gün ufukların meçhul bir noktasında bir belanın fırsat bekleyen gözü açılmış, çirkin bir bakışla kendisine dikilmişçesine bütün dolaştıkları yerlerde bir sıkıntı, arkalarından bakan bir düşman gözünün hain takibi var gibiydi. Gece köşke geldikleri vakit kızı yorgun bir tavırla babasını öptü, kendisini öptürdü. Baba, başım dönüyor, hemen yatacağım dedi. Yakın zamanda gerçekleşecek fena olayların önüne düşen bir hisle çocuğun bu sözü onda aşırı bir şekilde önem kazandı. Kalbinin derin bir noktasında bir korku ile titredi. Bugün saatlerce kendisine musallat olan sıkıntının yorumu bu sözlerde saklanmış gibiydi. Ve bu geceden başlayarak bütün hayatının serveti bu kızdan ibaret olan ve o baba ile onu elinden almak isteyen müthiş şeyin arasında uzun, takatlerini kıran, varlığını kıvrandıran bir savaş başladı. Çocuğun gözlerinde babasının kahrını anlamıyor gibi bir hayret manası vardı. Bir akşam uzun bir nöbetten sonra babasının hazin yaşları kurumamış gözlerine bakarak hepsini anlamış göründü. Tıpkı çocukken babasının teselli eden sesiyle, ''Baba, neden ağlıyorsun sanki?'' dedi. Bu yalnızlığın bütün dehşeti omuzlarına çöktü. Ayağının altında dünya parçalanmış, varlığı dipsiz bir çukurun içine yuvarlanmış gibiydi. Bir ses ona, ''İnanma, bunlar bütün yalan. Kabil mi? Senin bir tane kızın, hayat ile bir tek bağın var. O büsbütün mahvolsun, mümkün değil. Fena bir rüya içindesin. Biraz silkin, bu kabusun içinden çık. Onu şuracıkta yanında bulacaksın. İşitmiyor musun?'' ''Baksana baba!'' diyen sesi işitiyor, daima işitiyordu. Fakat o beynini sıkan demir el, şu boğazını tıkayan düğüm, işte bunlar o kabustan çıkmaya mani oluyordu. Nihayet bir zaman geldi ki kendi kendisine şüphe etmeye başladı. Gece birdenbire kalkar, odaları dolaşır, kızının öylece terk edilen yatağına gider, uzun uzun bakar, bazen dışarıya çıkmış olacak, şimdi gelir der, oraya ayak ucuna oturur, karanlıkta beklerdi. Bazen hakikate dönerek ağlamak isterdi. O vakit çıkar, daima kendisine yakın bulunması için oralarda seçtiği mezarlığa gider. Onun taze kabrinin kenarında otururdu. Burada kendisini daha az yalnız bulurdu. Bu kabir kızıyla bir buluşma yeri, bir kavuşma köşesi hükmündeydi. Bazen kendisini kaybederek birdenbire lakırtı söylüyor farz ederdi. Bir gün hastayken onun yatağının yanındaymış düşüncesiyle ''Bugün daha iyisin değil mi kızım?'' derken mezarlığın sessizliği içinde korku veren, yansıyan bu sesten kendisi de ürkmüştü. ''Ne oluyor ya Rabbi, ne oluyor?'' Bir sabah yüreğinde bir ateş acısıyla yatağından fırladı. Kendi kendine ''Onu görmek istiyorum, ah bir kerecik daha, yalnız bir kere'' diyordu. O vakit bütün çocukluk resimlerini, ara sıra alınmış taslakları döktü. Boşnak kızı kıyafetiyle kalan levhayı çıkardı. Onu son haliyle, o süzgün simasıyla görmek istiyordu. Elleriyle şakaklarını sıkarak zihninde yarı silik resmedilmiş belirsiz simayı zapta, karşısındaki resimlerle karşı karşıya getirmeye çalışarak durdu. Gözlerini kapadı. Onu görüyor gibi oluyordu. Kaçırmaktan korkarak ellerini pencereden dışarı baktı. İşte şuracıkta, ufkun şu tarafında uçuyordu. Ah bu sima, şu anda kendisine teselli vermek için gülümsüyor zannolunan bu sima. Onu bir kere tespit edebilse. O, yarım kalmış tabloya atıldı. Ancak 5-10 çizgiyle oracıkta işaret edilmiş olan boşnak kızını demin başının içinden uçarak ufuklara gömülen sima ile tamamlamak için çalıştı. Fakat heyhat! İşte o günden beri zihninde bu basit fikir kendisini çalışma odasında. Şu boşnak kızı yarım tablonun karşısında esir etmişti. Yalnız mezara gitmek, kızına ''Bugün biraz daha iyi misin?'' demek için çıkardı. Artık kendisinden ürkmüyordu. Bu endişenin içinde yaşamaktan garip, vahşi bir lezzet duyarak yavaş yavaş hayatın hakikatinden çıkmış, günden güne kızının bu mezarda yaşamakta olduğuna inanmaya başlamıştı. 3 sene, tam 3 seneden beri bu mücadelenin daima mağlup olarak, daima fırçalarını ümitsizlikle atarak o yarım levhanın karşısında çalıştı. Mevcut resimlerden, taslaklardan o simayı çıkarabilmek için 3 sene sürekli sanatıyla, hatırasıyla cenk etti. Bu müthiş harp esnasında o simayı tespit edebilmeyi mezarda yaşadığına itimadı olan kızını kendisine iade edecek yegane vasıta sayıyordu. Bu resmi vücuda getirebilecek olursa bütün geçmiş saadetinin geri geleceğine, o hasta kızın bütün gençlik parıltısıyla topraklarını silkerek tekrar hayata çıkacağına inanmıştı. Lakin o gayretlere rağmen çocuğunun siması bir su yüzeyi üzerinde karışarak akıp kaybolan çizgiler gibi fırçasının ucundan kaçıp siliniyordu. Çamlıca tepesinden boş ve ölü gözlerle etrafı seyrederken oralarda kızının hayalini geziyor zanneder. Bu sisler arasında belirirken silinen hayali boşnak kızı kıyafetine sokmak ister. Bazen kendi kendisine buldum diye haykırarak tabloya koşar. Fakat o bez parçası bozuk ve silik bir kabir taşı gibi lekeleriyle, kirleriyle, silinmiş ve bozulmuş parçalarıyla hep öyle yarım, belirsiz kalırdı. Bir gece yine çalışma odasında bir bulut arkasından donuk ışığını gönderen ayın sarı lekesine bakarak düşünüyordu. Başının içinde hala o demir el, boğazında hala o düğüm vardı. Bu 3 senelik cinnete benzeyen matem onun benliğini büsbütün dağıtmış, bir zehir, damla damla varlığını kemirmiş, yiye yiye bitirmişti. Bu gece penceresinin yanında uzun bir dalgınlıktan sonra bir hummanın ateşleri içinde tutuşarak kalktı. Soyunmaya, yatağına girmeye kuvvet bulamadı. Dizleri titriyor, gözleri buğulanıyordu. Orada bir sedire atıldı. Galiba uyuyordu. Bir ses açık, net bir ses işitti. Ta kulağına onun sesi, baba diyordu. Baba ben geldim. O vakit uyandı. Galiba uyandı. Açık kalmış penceresinden şimdi o bulut parçasından sıyrılan ayın hafif ziyası giriyordu. O zaman ışık çizgisi içinde onu, kızını, boşnak esvabıyla, süzgün hasta simasıyla o eski yerinde oturuyor gördü. Gülerek baba o resmi bitirelim diyordu. Ah evet o resim. Fırçalarına koştu. Tabloyu penceresinin kenarına çekti. Şimdi şakakları hummanın ateşiyle yanıyor, ellerinden alevler çıkıyordu. Orada aydan akan ziya hattı içinde gülümseyen kızının zayıf, bezgin simasına bakarak çalıştı. Baştan ayağa kadar ateşler içinde yanan vücudu yorulmaz bir işleklikle bütün kudret ve kuvvetini bularak işledi. Bu yarı karanlık içinde elleri garip bir hisle renkleri bularak ateşten tutuşa tutuşa bütün sinirleri titreye titreye işliyor, durmadan çalışıyordu. Bir darbe daha, bitiyor işte, bitti. O zaman geniş bir rahatlama, nefesiyle bu 3 senelik cengin zafer neşesiyle elleri, o ellerden alevler çıkan elleri pencerenin perdesine yapıştı. Olanca kuvvetiyle çekti. Perde takımıyla yere düştü. Ayın bütün sarı ziyası odaya boşandı. Başını çevirdi, sedire baktı. Orada kimse yoktu. Döndü, tabloya baktı. Kız oradaydı. Süzgün ve soluk simasıyla, mavi mahzun gözleriyle kendisine bakıyordu. O zaman bu levhanın üzerinde o çehre titredi, canlandı. Bezden ayrılarak bir cisim oldu. Gülerek dudaklarını babasına uzattı. Birdenbire o 3 seneden beri beynini sıkan demir elin boğazını tıkayan düğümün sıkıntısından kendisini kurtarmış buldu. O da dudaklarını uzattı. Baba kız uzun ve ciğerleri koparan bir buğse ile aynı donuk ziyası içinde öpüştüler. Ertesi sabah hizmetçiler ihtiyar ressamı bozulmuş bir boşnak kızı resminin sehpası altında dudaklarında kana benzer bir kırmızı lekeyle boylu boyuna yere düşmüş buldular. Kadın şikayeti. Ünlü alim Payes'in karısı Irena her türlü gizli işlerini bilen bir arkadaşını anlatıyordu. Ahmak, ahmak. Evet, bana ahmak dedi. Ben onunla evlendiğim zaman bundan 13 sene evvel ancak 17 yaşındaydım. O da 22'sinde vardı. İşte tam 13 sene var ki ben bu adamdan nefret ediyorum. Asıl ona düşmanlık etmeme sebep onun her şeyden insanı kudurtacak kadar tam bir olgunluk sahibi bulunmasıydı. Adeta onun bu olgunluğu beni zalim bir alay gibi üzüyor. Herhangi bir meselede bir yanlış düşüncesini bulmaya başaramadım. Hiçbir zaman yorulduğunu, işinin çoğunluğundan sızlandığını görmedim. Daima şaka eder, daima şendir. Henüz hamamdan çıkmışçasına sinirleri daima sükun içindedir. Kusursuz bir aşık, kusursuz bir koca sıfatıyla beni balolara, tiyatrolara, her istediğim yere götürmek için kucaklayıp okşamak, bir çocuk avuturcasına eğlendirmek için, benden çok daha iyi elbise bahislerine girişmek için, en mühim işlerini bırakmaya daima hazırdır. Her işi benden daha güzel yapar. Öyle ki elimden her şeyi aldı. Hatırına gelir ya, ben ne kadar güzeldim, bir resim kadar. Lakin şimdi gençliğim, güzelliğim soluyor, şakaklarım çöküyor. Halbuki kocamın o dev gibi herifin çehresi, gür saçlarının altında günden güne daha parlaklık, daha bir güzellik kazanıyor. Bir misafirliğe gidecek olsak her yerde yaptığı gibi kendisini hiç derecesine indirir. Beni göze çarpıtacak, beni parlak gösterecek surette davranır. Halbuki herkes onu beğenir. Bir evet yahut bir hayır dese herkes hayran kalır. Bana gelince bin türlü gayretlerle hazırladığım türlü türlü tuhaf şeyleri meşkedilmiş, alışılmış tavırlar ile naklettiğim zamanlar adeta sadaka cinsinden bir lütuf olmak üzere ancak gülümsüyorlar. Evdeki halimiz daha fena. Elbette her kadın gibi benim de hayatımdan şikayet etmek, kendimi bedbaht göstermek bir hakkım değil midir? Buna da vesile bırakmıyor. Zengin olmamakla beraber eline geçen bütün parayı elbiseme, harçlığıma sarf eder. 3 gün sonra para istesem hiç itiraz etmez, yine verir. Artık nefsini helak edecek kadar uğraşır, didinir. Yazılarını satın alan kitapçıları memnun etmeye çalışır. Bana hediyeler, mücevherler, bir kadının canı çekecek türlü türlü ufak tefek getirir. Bu adamı kızdırmak için vesile ararım, bulamam. Hatta geçen gün fen aleminde o derece merak uyandıran deneyimlerini yapmak için işlediği odasını, reçel kavanozlarını koymak üzere bana bırakmasını istedim. Hemen razı oldu. O kıymetli aletlerini başka bir yere taşıdı. Fazla olarak benim bu garip arzumu pek yerinde buldu. Başka bir kavga vesilesi aradım. Kendisinde birçok elmaslarla işlenmiş madalyalar vardır. Bu kadar mücevheri kendi nefsi için alıkoymasının bir ayıp olduğunu söyledim. O zaman o bir çekmece dolusu şeyleri aldı, hiç zorlamayarak kuvvetli parmakların arasında birer birer kırdı ve hepsini birden benim çekmeceme boşalttı. Artık bunun üzerine kafamı duvarlara çarpacak kadar hiddetlenmeye hakkım yok muydu? Lakin asıl düşmanlığıma bir başka sebep var ki o da oğlumu benden çalmış olmasıdır. Evet, onu öyle bir hale koydu ki tamamıyla kendisine benzetti. Artık çocuk da benim soyuma çekecek hiçbir şey kalmadı. Ben oğluma şairane bir isim takmak isterdim. O tuttu. Bernard ismini koydu. Ben isterdim ki zarif, ince, kıvırcık saçlı bir bebek kadar güzel, mektepte mükafat kazanır, piyanoda valse çalar gibi çocuğum olsun. Ah kardeş, oğlum daha yürümeye başlar başlamaz onun için bizim evin küçük bahçesine bir jimnastik takımı yerleştirdi. Oğlumu güller kaldırır bir pehlivan. Havalarda ipten ipe uçar bir cambaz haline getirdi. Şimdi henüz 12 yaşında. Bu sıfatıyla masrafını koruyacak kadar para kazanabileceğinden şüphe etmiyorum. Çocuğu mektebe vermedi. Kendisi okutmaya başladı. Hatta inanır mısın Yunanca bile öğrendi. Öyle ki şimdi oğlum benim dünyada öğrenmeme imkan olmayan bir lisanı öğrenmiş oldu. Ona ciddi musiki dersleri de verdi. Şimdi çocuk Mozart'ın yahut Berlioz'un bir eserini su gibi okuyor. Ancak onu bir musiki aletini kullanıyor görmek zevkinden mahrum kaldım. Babası bunun boş bir emek olduğuna inanmış. Nihayet çocuğu eski lisanları okur, edebiyatta ve matematikte bilgiç. Fakat bir güzel sanatlardan birinde asla payı olmayan vahşi bir hale getirdi. Artık o sanki benim oğlum değilmiş. Hatta bu haliyle çocuğu sevebildiğimden bile şüphe içindeyim. Kocama gelince, söyledim ya, ondan açıkça nefret ediyorum. Fazla olarak hoşuma da gidiyor. Buna da ayrıca kızıyorum. Bu derece mükemmel bir kocanın hoşa gitmemesi mümkün müdür? Benim için bu ortaklık hayatında galebe çalmak, hüküm yürütmek, onu kendime tabi mevkiine koymak için hiçbir çare yok. Zira aramızda ne mesele çıksa daima bana hak veriyor. Böylelikle öfkelenmemin son haddine geldim. Bir kadının öç çıkarmak için elde bir çaresi olduğunu hatırlatırım. O bir daha tamiri mümkün olmayacak günahı işlemeye, anlıyorsun ya, kocama arkadaşlarından ve en iyi dostlarından olan Andre ile hıyanet etmeye karar verdim. Gayet ustalıkla tertip ettiğim bir usul neticesinde bir gün kocamın bu sevgili dostu beni odamda yarı çıplak bir halde buldu. Tam bu sırada da kocam göründü. Andre'yi tuttuğu gibi bir tüy gibi kaldırarak götürüp merdiven başına bıraktı. Sonra hemen yanıma gelerek beni kollarının arasına aldı ve benden katiyen bir şüphesi olmadığını temin etti. Lakin ben kendime bu savaşta yenilmiş gözüyle bakmadım. Artık kocasına galip bir kadın olamayınca kocasına hain bir kadın olmaya. Ne olursa olsun karar verdiğim için aşk alevinde başarılı sayılmayacak kadar olan ve bütün Paris kadınlarını hayran bırakan o meşhur René'ye göz koydum. Lakin zengin sarraf karılarıyla kibar kadınların üstüne düşe düşe şımarttıkları bu adamın sevdiği kadınlar arasında ben istisna teşkil etmek istedim. Evvela bu yeni aşığa sadece duygusal olarak bir sevişme tarzı tayin ettim. O da galiba kendince bir takım gizli maksatlara hizmet ederek bu tarza uydu. Bir yaz gecesi Saint-Louis adasında Anjou rıhtımında tenha bir tarafta şairane bir surette geziyorduk. Rene benim istediğim gibi beni çiçeklere benzeterek eldivenimin ucuna dokunsa bir ordu ile çarpışmaktan ziyade korku duyduğundan dem vurarak aşkından bahsediyordu. İşte kardeşim, bu defa yine birdenbire kocam meydana çıkıvermesin mi? Evet, nasıl oldu bilmem. Sanki bir kaldırım taşının altından fışkırdı. Anjou rıhtımından kimse geçmez. Kocamın beni takip etmiş olması akla gelmez. Zira ben daima arkamı kollamakta olduğum için o dev gibi adamı bir dikili taş nasıl görülürse öyle görmüş olurdum. Her ne hal ise, işte oracıkta meydana çıktı. Bir saniye içinde Rene'yi yerden kaldırdı. Oradan geçen bir arabanın içine attı. Arabacıya zavallının sokağını, evini söyledi. Herifin eline de 1 lira sıkıştırınca araba olanca hızıyla oradan ayrıldı. Son aşkım güzel bir sanatkar için oldu. Bu sarışın, pembe tenli, bir mücevher kutusundan çıkmış kadar zarif genç. Musiki'de bütün meslektaşlarına taş çıkaran meşhur biriydi. Ben ona bir çiçek vermiştim. Onu cüzdanında saklar ve piyanosunun önüne oturunca başlamadan evvel onu çıkarıp gizlice öperdi. Bir müsamerede o çalarken beni düşündüğünden emin olarak kendisini gözlerimle adeta yiyordum. O da kendisini kaybetmiş, adeta baygın bir halde ve sanki fikri bir cinayet işlemeye saplanmış gibi bir halde son derece zor parçalar çalıyordu. Piyano mağlup, meşhur sanki şaşırmış, yorgunluktan solumaya başlamış, adeta ızdırabımdan feryat ediyor. Dişler kıvrılarak, titreyerek bu işkenceden kurtulmak istiyorcasına kaçmaya, uçmaya, kaybolmaya çalıyor. Beyaz ve siyah mızraplar birbirine dolanarak delice bir raksa tutulmuş azgın hayvanlar gibi sıçrıyor. Dinleyenler de beyinlerinin içinde bir alay delinin karışık bir koşuşma ile billurlardan bir merdivenden inip çıkmakta olduklarını zannediyorlardı. Nameler ta yüreklerden yaralanmış martıların şaşırmış uçuşları tarzında yuvarlanıyordu. Sanatkar ayağa kalkınca gururundan sarhoş gibiydi. Bulutlar üzerinde yürüyor zannolunurdu. Hazır bulunanlar onu hayranlıklar içinde alkışlıyorlardı. Lakin herkesin hayreti burada kesilmiş olmadı. Zira o zamana kadar hiç görülmemiş, hiç hatıra gelmemiş bir hadise oldu. Piyanonun başına kocamın geçtiğini gördük. O biraz önce sanatkarın çaldığı parçaya yeniden başladı. Ve bunda türlü değişiklikler yaparak onu genişlettikçe genişletti. Birden parçanın kuvveti son dereceye yükseldi. Bu belki 100 kere daha büyümüş oldu. Sanatkarın üstün geldiği zor yerlerin şiddetini daha ziyade artırarak bunu adeta bir oyuncak hükmüne indirdi. Bunu görünce gözlerimin akına kadar kızardığımı anlıyordum. Bu hal ancak 1-2 dakika sürmüştü. Fakat bu kısa zaman sanatkarı mevkinden indirmeye, onu bir hiç durumunda bırakmaya yetmiş oldu. O biçare utanarak, duvarlara sürünerek, kırılmış oyuncağını götüren bir çocuk haliyle, öteden beriden işitilen gülmelerden kulakları yırtılarak kaçıp gitti. Evimize döndüğümüzde onu artık bir daha unutamayacağı bir hakaretle kırmaya karar vermiştim. Yüzüne karşı haykırarak, "Alçak!" diyecektim. Evet, yüzüne karşı. Lakin ölüme bir oyun nazarıyla bakan, yalnız kadınlarla çocukları değil, hatta boğulmak tehlikesinde kalan köpekleri bile kurtarmak için suya atılan bir adama nasıl alçak denebilirdi? O yangınlardan insan kurtarır, azmış hayvanları tutarak taş gibi oldukları yere mıhlar. Vaktiyle tabiplik ettiğini unutmayarak bulaşık hastalıklarına tutulan fakirlerin gidip yatağında bekler. Onlara bakar, teselliler verir, aralarında yaşar, hastalıkla dolu havalarını yutmaktan yılmaz. Bütün bu şeylere rağmen ben yine ona alçak diye haykırmak istiyordum. Nihayet ağzımdan bir hakaret tufanı boşandı. Artık doğruluk ne demektir unutmuş, nefsimi tamamıyla hiddetime bırakmıştım. Dudaklarımın arasından bir mercan fidanı içinden sıçrayan çamurlara bulanmış kurbağalar gibi bu iğrenç sözler döküldükçe yüreğimden derin bir lezzet duyuyordum. O, benim bu taşkınlığıma karşı dizlerimin dibine çöktü ve gülerek onları öpmeye başladı. Ben artık çıldırmış gibiydim. Bu hal ile "Ya, öyle mi?" diyordum. Bu, benim sözlerime ehemmiyet verilmediğine işaret eder. Demek ben histen mahrum bir vücut, sanki bir hayvan, daha fena bir zevk aletinden başka bir şey değildim. Fakat ben kendime ehemmiyet verdirmeye de kadirim. Bu sözleri söylerken orada bir masanın üzerinde bulunan ufak bir cerrah neşteri gözüme ilişti. Onu kavradım ve üzerine hücum ederek olanca kuvvetimle vurdum. Yalnız kolunu yaralayabilmişim. Üstünden elbisesini attı ve asla sakinliğini kaybetmeyerek yarasını tam bir maharetle sarıp sarmaladı. Ben onun kanlarını görmekle beraber ona hiddetimi yenemiyordum. Hep öyle köpürerek bağırıyordum. "Şimdi artık memnun olunuz," diyordum. "Beni hükümete haber verebilirsiniz. İdam ettirerek sevinebilirsiniz." "Ne dersin kardeşim? Bu hain adamı bana karşı beni tatlı bir bakışla baştan aşağı süzdükten sonra gülümsemeye başlayan kara gözlerini bana dikti ve bir çocuğa söylüyormuşçasına yavaş bir sesle, "Sevgili karıcığım, sen sadece bir ahmaksın," dedi. Mavi kelebekler. Ancak 16 yaşındaydım. Uzun bir büyüme sıtması arasında güçlükle çocukluktan gençliğe geçiyordum. O halim şimdi gözlerimin önündedir. Çayır örümceği gibi koldan ve bacaktan ibaret cılız bir delikanlı. Lüzumundan fazla büyümüştüm. Bu, o nispette büyümemiş olan ve uzamayarak kısa kalan paçalarımdan, yenlerimden, düdük gibi sesimden, çehremin aşağı tarafından sarı rengini göstermeye başlayan taze ve sakalın dağınık kıllarından da belliydi. Biraz gelişmekliğim için kırlarda dolaşıp gezmem tavsiye edilmişti. Ben de her sabah erkenden çocukluk arkadaşım, savcı yardımcısının oğlu Gustav'le ormana giderdim. O şişkin yanaklı, cüsseli, faal, ciddi, babasından miras olarak böceklere merak sardırmış, gayet bünyesi güçlü bir gençti. Yeşil iplikten ağını, mantarla kaplanmış böcek kutusunu almadan evden çıkmazdı. Yavaş yavaş beni de kelebek avının zevklerine alıştırmıştı. Bütün akşamları babasının kelebek mecmualarını gözden geçirerek arzularını körüklerdi. Asla canlı olarak görmediğimiz o güzel, türlü türlü dalgalı kanatları mavi kelebeklerden hiç olmazsa bir tanecik yakalayabilmek başlıca hayalimizdi. Erguvan renkli gökkuşağı denilen bu kelebek bizim diyarda pek nadir tesadüf edilen cinslerden biriydi. Avlanması gayet zordu. Son derece ürkek ve az konak olduğu gibi hiç beklenmeyen bir zamanda öyle uçuşları vardır ki adeta avcıyla eğleniyor gibidir. Onu yakalayabilmek için hem pek çok usta olmak hem de pek sabretmek lazımdır. Haziran'ın sıcak sabahlarında ne çok karanlık ne de çok aydınlık bir orman geçidinde pusuya konmalı ve yemleme makamında yere mümkün mertebe taze at gübresi serptikten sonra büyük bir sabırla şu hoppa mavi kelebeğin geçmesini beklemeli. Gariptir ki bu neşeli, ipek kanatlı, kibar tavırlı kelebeğin zevkleri acınacak derecede düşüktür. Gül kokuları onu lakayt bıraktığı halde nerede pis şeyler varsa iştahası onlarla açılır. Bir sabah şu kelebekler ankasından birisini yakalayabilmek azmiyle arkadaşlarımla ben ormana gittik. Gustav küçük bir sepet içinde büyük bir dikkat ile babasının ahırından sabahleyin topladığı yemlemeyi getirmişti. Ta ormanın içine vardığımızda gölgeli, serin ve nazik pembe yüksük otlarının aralarından fışkırdığı çayırlıkta bir yol seçtik. Mavi kelebekleri alay alay celbedeceğine inandığımız kıymetli at gübresinden yolun ötesine berisine serpiştirmiştik. Her ikimiz de bir ak gölgenin dibine oturarak ve susarak gözlerimizi ileriye dikmiş yeşil iplik ağla yüreklerimiz çarparak bekliyorduk. Hava pek uygundu. Parlak bir güneş birbirine dolaşmış ağaç dallarını delerek çayırın üzerine altından işlemelerini serpiyordu. Yemlemelerimizin kokusunu oldukça uzağa kadar götürebilecek hafif bir rüzgar vardı. Bununla beraber o derece istekle beklediğimiz kelebek bir türlü görünmeye karar vermiyordu. Bir takım adi beyaz kelebekler, bizde mavi fakat küçük kelebekler lakayt kanatlarıyla o kadar uzaktan özene bezene getirdiğimiz yemlere sürünüyorlardı. Arkadaşım diyordu ki, "Gübreler yolda gelirken kurumuş olacak. O hilekar mavi kelebekler bunun taze bir mal olmadığını keşfetmişlerdir." O kadar utangaç ve çekingen olmayan bu genç bana daha kolay bir çare tarifine başlamak üzereyken birden kolunu yakaladım. Ak gülgen dallarından kurulmuş yeşil kubbeyi göstererek, "İşte bir tanesi," dedim. Hakikaten bir güneş hattı arasında o mavi kelebeklerden biri, kubbenin altında bir peri gibi görünmüştü. Kanatlarının gerek ufki bir uçuşta ve nazlı nazlı salınırken biz de onun güneşle esmerden maviye geçecek türlü değişiklikler gösteren elbisesine hayran hayran bakıyorduk. Yere yaklaşmak üzereydi. Sabredemeyerek fırladım. Ağımı attım. Fakat havadan başka bir şey tutamadım. onu kaçırmıştım. O da benimle eğleniyorcasına kanat çırpıyordu. Hiddetle arkasına düştüm, yine kaçırdım. Nihayet ulaşmak mümkün olmayan mesafelere giderek yaprak kümelerinin arasında büsbütün kayboldu. Gustav hiddetle, ''Beceriksiz'' diyordu. ''Mavi kelebeği kovalamaya kalkışmamalı. Bunu bilmez değilsin. Senin yaptığın onu korkuttu. Bir daha buralara uğramayacak.'' Onun dediği gibi oldu. Kelebek bir daha gelmedi. Biz de yarım saat bekledikten sonra havanın sıcağın tesiriyle karnımız acıktığını hissettik. Arkadaşım dedi ki, ''Haydi amcazademin köyüne gidelim. Bilirsin ya, o ekmekçidir. İyi karnımızı doyurur.'' Ormandan çıktığımız zaman gözlerimizin önünde beliren neşe ile aydınlıkla dolu manzarayı hala görüyor gibiyim. Çayırların kenevir fidanlarının, kırmızı kirazlardan donanmış ağaçların arasında köyün beyaz evleri, çayın yeşil suları bizi davet ediyor gibiydi. Sağ tarafta köprünün yanında değirmenin güneşle parıldayan su damlaları ve bu damlalarının yaldızlığı kanatları dönüyor. Sol tarafa ceviz ağaçları arasında koyu kırmızı kiremitlerle örtülmüş çatıların üzerinden mavi dumanlar çıkıyordu. Ördekler birbirinin arkasından çayın akışını takip ediyorlar. Vakit vakit şatı namelerle bağırıyorlardı. Öteden horozlar düdük gibi sesleriyle cevap veriyorlardı. Çayırlarda tırpanların hışırtısı, meyve bahçelerinde çocukların sevinçli sesleri vardı. Ekmekçi evinin yanına geldiğimizde iştahı kabartan bir taze ekmek kokusuyla karşılaştık. Bize kapıyı açan ekmekçinin karısı oldu. Güneşin parlak ziyasından çıkar çıkmaz gözlerim kamaşmış olduğundan kepenkleri kapalı, perdeleri inik, loş mutfağın eşyasını ilk önce bir sis arasından gördüm. Ekmekçi kadın arkadaşıma, ''Ne iyi ettiniz de tam vaktinde geldiniz.'' dedi. ''Kocam fırını kızdırıyor, size bir çörek yapayım.'' Güzel bir sesi vardı, bende hoş bir tesir uyandırdı. Yavaş yavaş karanlığa alışan gözlerle kadını tetkik etmeye başladım. Ancak 20'sini aşmış, beyaz, taze, tombul, kıvırcık, gür kumral saçlıydı. Hele içinde bir şeyler gülen gözlerinin mora yakın mavi rengi bana kaçırdığım mavi kelebeği hatırlatıyordu. Bu sıcak mevsime göre ve sanatına yakışık olacak şu surette beyaz ve mavi çizgili ince bir kumaştan elbisesi vardı. Gerdanı büzmelerle sıkılmış bir gömleğin kısa yenleri, bir tanesinin üzerinde küçük siyah bir ben görünen kollarını dirseklerine kadar açık bırakıyordu. Mutfağın bir köşesinde rafların yanında çöreklerin ilk hazırlıkları, saz bir sepet içinde ince elenmiş un, asma yapraklarına sarılmış tereyağı, kırmızı ve yeşil çiniden bir çanak içinde dövülmüş yumurta, yüksük büyüklüğünde tane tane kesilmiş sucuk görülüyordu. Gustav fırında amcasının oğlu ekmekçiyle görüşmeye gittiği sırada genç kadın da vaat ettiği çöreği hazırlamaya koyuldu. Loş, serin, güzel mutfakta onunla yapayalnız kalmıştım. Kapalı kepenkler ve beyaz kırmızı damalı perdeler arasından güneş süzülerek tulumbanın yanında teneke kovanın üzerine konmuş olan bakır leğeni altın beneklerle yaldızlıyordu. Yine bu baygın güneş aydınlığı odanın mermer döşemesini pembe bir renkle ışıldatarak genç kadının dağınık saçları ve beyaz gerdanın üzerinde sönüyordu. Arkası bana dönük olduğundan dediğim gibi bir gömlek altında latif kavisleri beliren düşükçe omuzlarını, narin endamını, yuvarlak oyluklarını, vücudunun bütün serbest ve zarif hareketlerini seyrediyordum. O da hamurunu yoğurmakla meşguldü. Tepsinin üzerinde kümelediği unu ılık su ile suluyordu. Tozdan mürekkep bir küçük bulut başının etrafında bir taç şeklinde yükseliyordu. Vakit vakit benimle lakırdı etmek için dönüyordu. Yarı tebessümle açık duran dudakları arasından küçük dişlerini, unla hafifçe tozlanmış kirpiklerini fark ediyordum. Benim lüzumundan fazla uzamış cılız vücudumu ve solukça genç şehremi merhamet ve muhabbetle karışık bir hisle muayene ediyor gibiydi. Ben de sakallarının henüz çıkmaya başladığını anlayan çocuklara mahsus yavanlıkla şu iştiha uyandıran güzel, genç köylü kadının üzerinde bir tesir uyandırdığıma inanıyordum. Yavaş yavaş gençliğin ilk fidanları gonceler vermeye başlayarak ve mektepte yasak edilmiş kitaplardan kalma hatıralar uyanarak duygularım heyecan haline geliyordu. Niçin bana tatlı bir bakışla meylini gösterecek bir kadına ben de tesadüf etmeyeyim? Niçin? Mesela şu ekmekçi kadın öyle bir kadın olmasın? Kocası herhalde kaba, çirkin, terbiye görmemiş biridir. Ondan bıkmış olmalıdır. Zaten gülümseyen gözleri de tabiatının sert olmadığını göstermiyor mu? Kitaplarımda okumuştum ki, iş bir kere cesaret etmekten ibarettir. Allah'a şükür fırsat da pek elverişliydi. ekmekçi kadının elleri hamurunu yoğurmakla meşgul olduğundan, bunun üzerine ayaklarımın ucuna basarak, yüreğim şiddetle çarparak ayağa kalktım ve hemen oburcasına dudaklarımı çıplak kollarından birine, o benim bulunduğu yere kondurdum. Birden şaşırarak döndü ve mavi gözlerinin hemen tutuşundan anladım ki eğer elleri hamura yapışık olmasaydı bana mükemmel bir sille atacaktı. Lakin benim yalvaran simamı görünce halim acıdı. Zaten kadınlar bizde uyandırdıkları takdir hissini, hatta cüretle ifade edilse bile mazur görürler. Gülümsedi ve burnuma hamur bulaştıran bir fiskeyle yetinerek ''Kendine gel çocuğum'' diye mırıldandı. Bu söz ağzından çıkar çıkmaz da arkadaşımla amcasının oğlu içeri girdiler. Ekmekçi hoş bir sesle ''Fırın kızdı, çöreği salalım'' diye bağırdı. Bu adam da karısının yaşında, iri, endamı düzgün, geniş omuzlu bir kahramandı. Çıplak sinirli kolları üzerlerini örten un tabakası altında mermerden yapma gibi görünüyordu. Gür ve siyah saçları alnını örtüyordu. Kara gözlü, temiz ve açık yüzlü, kıvırcık sakallı bir kabadayı olan bu adamın karşısında mahcup halimi saklamak hem de burnumun ucunu lekeleyen suç izini silmek için başımı çevirdiğim zaman bir dolabın camında cılız vücudumun, daracık gövdemin, soluk ve süzük gülünç çehremin aksini gördüm. Zihnimde ekmekçi kadının kocasıyla benim sıska vücudumun arasında bir mukayese kurdum ki bu hiç de lehime çıkmıyordu. Şu güçlü kuvvetli delikanlının yanında ben genç bir meşenin dibinde bir kamış gibiydim. Bunu kendi kendime itiraf etmesem bile ekmekçi kadının kocasına bakan sevgi dolu gözleri hakikati tamamıyla anlatıyordu. Derhal benim aşıkhane düşüncelerimin ormandan yaprakların arasından uçup kaybolan parlak kanatlı kelebek gibi. Bir daha geri dönmemek üzere uçup gitti. 10 dakika evvelki bir karnı acıkmış çocuk haline döndüm. Artık gözümde pişmekte olan çörekten başka bir şeyler yoktu. O fırından çıktığı zaman yağlı, pembe kabarcıklarla süslü. Son derece leziz bir şeye benziyordu. Bardaklarımızda çıtırdayan şarapla onu bir güzelce yedik. Şimdi uzun seneler geçti. Lakin bazen hatıralarımı, kaybettiğim defterimin buna ait yapraklarını karıştırırken hep mavi kelebeğin, maneviçli kanatlarını andıran bu ekmekçi kadının mavi gözlerini bana gülümsüyor görürüm. Geçmişin arasında. 12 yaşına kadar hayatımın izlenimleri dünyasını zihnimde çizerken, bütün o zamana ait alemi Fetih'ten Kıztaş'ına, Zeyrek'ten Şehzade başına uzanan bir hatla sınırlı görürüm. Bunun merkezi bir taraftan sepetçilere, diğer taraftan Saraçhane'ye dönen sokağın köşesinde dikiliydi. Gözlerimi kapayarak çocukluğumun en derin siyahlıklarına, en uzak bucaklarına hatıramı sevk ettikçe karanlık gecelerde aşırı bir dikkatle görülüyor zannedilen ışıltılar belirsizliğiyle mahiyeti anlaşılmaya vakit kalmadan uyanıp sönen parıldamalar arasından başka muhitler, başka çevrelerin, ufukların hayalini kuruyorum. Bölge içerisinde anı ve duygularımın net bir levhasını görüyorum. Diyebilirim ki kendimi, o zamanın benini, adım adım bütün ayrıntılarıyla takip edebiliyorum. Gözlerimin içinde onun hiç olmazsa 6 senelik ömrünü böyle dönen levhalar şeklinde çevirip yaşattıkça, sevilen bir küçük kardeşi büyütüyormuşçasına ruhumda gülüşün sarhoşluklarını duyarım. Hayatı beklenmemiş dalgalardan aşırarak umulmayan sahillerin kıyılarına çarpan rüzgarlarından biriyle bizim küçük gemimize de o bahtiyar ömrün huzur dolu akışı haricinde görkemli bir yolculuk nasip olmuştu. 15 sene uzaklarda didinmek, çırpınmak lazım gelmişti. Fakat ne zaman İstanbul'a gelmek mümkün olursa mutlaka oraya bir ziyaret günü ayırır, kimseye haber vermeden yapayalnız, her defasında biraz daha yorgun, biraz daha kırık. Fakat o eski benliğime, onun hatıraları arkadaşlığına, daha ziyade bir ihtiyaç bağlılığıyla gelir, sırlar ile dolu bir dinin gizli tesellisini veren bir ayinde duyulmak lazım gelen şifa verici, kendinden geçmeyle uzun uzun buralarda dolaşırdım. Bu ziyaretlerin arasında üçer, beşer senenin, fakat bana uzun bir hayat kadar dolgun görünen senelerin fasılları girerdi. Ve her defa geldikçe her şey yerli yerinde, dükkanları, hep içinde görülmek alışılmış olan simalarla, evleri pencerelerinin hep ve daima hissedilip öğrenilmiş manalarıyla, fakat kendimi biraz daha uzaklaşmış, hüzünlü duygulanmalar cihanına biraz daha yabancılaşmış bulurdum. Ve garip bir küçülüşle daha basık, daha alçak, daha dar yapan bir şeyle, ihtiyarladıkça eriyip ufalan nineleri hatıra getiren bir kavruluşla, bu mahalleler, bu sokaklar, o evlerle dükkanlar, üzerlerinden gelen senelerin nefeslerine mevcudiyetlerinden birer tabakasını kemirtmiş, daha küçük, daha dar, hatta daha karanlık, daha sönük olmuş gibiydi. Değişmiş şekil ve halimle, hiç kimse tarafından tanınmadan, keşfedilmek mümkün olan dükkanlardan dikkatli bir mesafeyle uzak durarak, bazen uyandırılacak bir hatra, kaçıcı bir dakikada resmi dimağa mahkum kalmış bir manzara yahut birdenbire bir yerden geçerken garip bir aydınlık ile tutuşup uyanıveren bir levha için yer yer gecikerek saatlerle dolaşırdım. Ve böyle ya Şehzade Karakolu'nun karşısında küçük attar dükkanından kurşun asker alırken ya da Saraçhane Caddesi'nde muhallebicide tavuk göğsü yerken yahut arkamdan soluyarak yetişmeye çalışan Ahmet Ağa'yla nerelerdedir acaba? Fatih askeri rüştiyesine gitmek üzere ellerim kül rengi paltomun ceplerine daima aceleci ve telaşlı adımlarla ayakkabıcıların köşesini dönerken kendimi görürdüm. Böyle öldükten sonra tekrar hayatının geçmiş zamanını yaşamak lezzetiyle bana sonsuzluk hissi tattıran bir varlık işinde, güya eski benle yan yana, kol kola, ben ona sokulup dudaklarını temas ettirerek, o gönül alıcı ve teselli verici bir okşayışla bana neşe vermek isteyerek beraber yaşardık. Nihayet böyle yüzlerce hatıraların arasından dönüp geçtikten sonra en son merhale olarak güya artık sokakta oynamaktan yorulmuş da eve dönen bir çift kardeş kararıyla gelir, bir köşesinde hala o sebzeciyle, diğer köşesinde hala o manavla çıkmaz sokağın dibinde önünü kapatan panjurdan, yükseltinin arkasında evimizin "Artık yoruldunuz, içeriye gelin." diyen şefkatli davetini hissederdik. O zaman acı bir vefasızlıkla onun benden ayrıldığına, mini mini elinin avucumun içinden akıp kayarak akıcı bir firar ile koşa koşa kaçtığına, onun önünde havadan bir perde şeklinde açılıp kapanan, fakat heyhat bana demirden bir çekingenlik manasıyla kapalı duran kapıdan atlayıp geçtiğine şahit olurdum. Bu dakikadan itibaren aramızda bütün senelerin mesafesini acı bir lisan ile anlatan bir kapının somurtkan, dargın, onu benden ayırıp aldıktan sonra beni ret ve inkar eden küskün siması dikilirdi. Kendisini bırakıp gitmiş olmaklığıma hala affedilmez bir hıyanet nazarıyla bakan bir sitem ifadesi hissederdim ki beni durdururdu. Sonra yavaşça ceza görmüş çocukluğunun hüznüne dayanamayan bir ananın sahte onur altında saklanmaya lüzum gören yumuşaklığı ile güya enkazda kıyneşik kalan aralığından hayalimin geçmesine müsaade ederdi. O vakit bahçenin kumla döşenmiş geniş yolunu tatlı bir yokuş takip ederek evin mermer sahanlığına doğru yükseliyor görürdüm. Sağ tarafla iki yüksek beyaz salkımın hafif hafif yolun gölgelerini yelpazelediğini ve vakit vakit kurumuş çiçeklerini serptiğini müşahede ederdim. Sol tarafta asıl büyük bahçenin seddi gittikçe alçalarak uzanır ve birden tatlı bir kıvrılışla evin cephesine paralel bir yön takip ederdi. Yavaş yavaş evin içindekilerine vücudunu sezdirmeye çalışan bir hırsız ihtiyatıyla hayalimin bir çekingen sokuluşu köşeye döner, bahçenin taş merdivenlerini çıkar. Malta taşlarıyla döşenmiş, bir tarafında tulumbasıyla üzerinde sarmaşık güller dolu demir çatısıyla kameriyede bir müddet durur, etrafına bakardı. Bir dakikada eski ben tekrar meydana çıkardı ve bu defa mevcudiyeti yüzlerce temas ile bölünerek sayısız parçalardan müteşekkil bir ayinde oluşmuş bir aynada yansımış bir şekil çoğalmasıyla fakat her biri başka bir hatırayı yaşayarak, başka bir manzarayı canlandırarak, başka bir levhaya hayat vererek tekrar gözlerimin önünde dirilirdi. Onu aynı zamanda bahçenin diğer tarafında mutfağın önünde setin üzerine oturmuş mektep dönüşü iri bir ekmek parçasıyla lop yumurta yiyor. Beride elinde koca bir değnek hayali arkadaşlarını kovalamak için bahçıvan Mihlal'ın o kadar özen ile yetiştirdiği lavanta kenarlarını çiğniyor. Mermer sahanlığın üstünde çömelmiş, kurşun askerden iki savaşçı orduyu karşı karşıya getiriyor. Yahut evin bahçesine bitişik, fakat kapısı sokakta, diğer bir bahçede bulunan tavuklarına yem atmak için ara duvarlarına dayanmış merdivene tırmanıyor görürdüm. Tavuklar, onun mektep arkadaşlarından başka, evinde, mahallesinde beraber oynayacak arkadaştan mahrum çocukluğunun horozuyla tavukları yegane dostuydu. Mektepten gelir gelmez eve girer, çantasını atar, ekmeğiyle katığını acele yer, sonra sokağa çıkarak diğer kapıdan kümes bahçesine geçerdi. İşte hala gözlerimin içinde onun başlıca horozlarıyla tavuklarını görüyorum. Bilhassa Karlıköy'den hediye gönderilmiş beyaz tepeli, şık ve zarif bir horoz vardı ki, gözlerini örten tepesinin uzun tüyleri arasında, yem zamanlarında kibar edası daima tavuklarının oburluğuna oyuncak olurdu. Bunu sabah akşam bir tarafa ayırır, ona mektepte uzun saçlı bir arkadaşının ismini vererek, ''Mükerrem Bey, bu tarafa buyurunuz, sofranızı böyle kurduk.'' derdi. Tavuklarına da ekseriya bir isim verirdi. Onların yürüyüşünden, halinden, tavrından bilinemez, anlaşılamaz bir sonuç çıkarma zinciriyle bir takım benzerlik noktaları bulmuş, tanınmış görülmüş kadınların, kızların isimlerini yakıştırmıştı. Bir tanesinin ismi Zeynep Hanım'dı. Bu, evin dikişlerini diken, şişmanca, yuvarlak çehreli, iri ve yeşil gözlü, ağır ağır yürür, yavaş yavaş işler, ezgili bir ses ile söyler bir kadındı. Ve bu Zeynep Hanım'la diğer Zeynep Hanım'ın arasında onun çocuk hayali tamamıyla birbirine benzer çizgiler bulmuştu. Yine de yolda bir hayal prizmasının arasında bulunan renklerle boyanarak tavuklarından birçoklarının benzeri bulunan hususi şahsiyeti vardı. Bir Cemal Fer abla, bir Gülsüm Molla, bir Dilfirip Kalfa, bir Hoca Nefise Hanım, bir Hafız Zinet kadın vardı ve onun zihninde haricin bu şahsiyetleriyle kümesin o şahsiyetleri öyle samimi bağlarla birleşmiş, eş olmuştu ki adeta berikilere ötekilerin ikinci nüshaları olarak bakar. Yahut bunları onların ruhundan ayrılmış bir hususi cinsin yalnız kendisine bilinen birer büyütülmüş şekli kıyas ederdi. Hatta bunlarla olan münasebeti, diğer sıradan tavuklarla birer hususi hüviyeti, birer şahsi manası olmayanları olan ilişkilerine benzer değildi. Bunlara söz söylerken, yem verirken, yumurta yapıp yapmadıklarını sorarken, aynıyla o hariçte mevcut olan asıllarına hitap edercesine bir hatır almaya, bir mizaç yoklamaya lüzum görür, sesine, haline bir resmiyetin itinalarını koydu. Ben çıkmaz sokağın ağzında durarak onu gözlerinde bir tebessümün yayılan muhabbetiyle böyle tavuklarımın arasında hayalen takip ederken birden yanımdan bir şekil geçer ve ilerleyerek evin kapısına kadar gider. Buradan içeri girmeye çalışan bu yabancı hayal gözünü hissetmiş denebilecek bir kırgınlıkla açıp girerdi. O zaman sanki bir sihir aleminin manzaralarını ruhumda yaşatan güneş birden söner, o geçmiş ömür bütün saflarıyla derhal silinir, eski benle o küçük sevgili kardeş arasında acele bir veda buğsesi alışverişine bile zaman kalmaz. Birden evimizin değişen manasında "Kim arıyorsunuz? Yanılmış olacaksınız. Sizi tanımıyorum." demek isteyen sert bir soru belirirdi. Ruhumun derinliklerinde güya bir mezarın matemini taşıyarak ayaklarımı sürte sürte, sırtımı kabarta kabarta, artık etrafıma bakmak istemeyen inmiş gözlerle çocukluğumun beni tekrar kabul etmeyen muhitinden uzaklaşırdım. Oraya yine gittim. Fakat şimdi o muhitin büyük bir kısmında hususiyle evimizin yangınlarının ateşleri, belediyenin kazmaları geçmişti. Şimdi orada geniş bir cadde etrafında yığınlarla yüklü geleceğin evlerini bekler bir saha vardı. Bir kenara durdum ve evimizin yerini kapıdan girince kumla döşeli ve hafif bir meyille yokuşlanan bahçenin girişini, beyaz salkım ağaçlarını, bahçenin setlerini, güllerle sarılmış kameriyeyi, kümes bahçesini ve hepsinin arasında kendimi aradım. Heyhat, şimdi bu hayatın tarihi bütün şekilleriyle, manzaralarıyla, bütün levhaları ve sayfalarıyla yanmış, fakat henüz külleri savrulmamış bir kitabın kıvranarak açılan sayfaları arasında okunmayan belirsiz bir yazı gibiydi. İnatçı bir hesapla yeniden o hatıralar dünyasını yaşatmak ve onun ortasına kendimi koymak istedim. O küçük kardeşi yine öyle adeta elle tutulur, gözle görülür bir açıklık ile diriltmek, koşturmak, güldürmek, oynatmak istedim. Lakin ben ona hep hayalimin bir tekrar dirilmesini vermeye çalışan nefeslerini üflerken o kıvrana kıvrana, dolana dolana yükselen bir yangın kasırganın içinde şaşırmış bir beyaz güvercin uçuşuyla dumanlara boğularak kaçıp kaybolmakta devam etti. Bugün bir yangının ne demek olduğunu her vakitten ziyade anlamış oldum. Fatma'nın evi. Yaz sonlarındaydı. Senede 3-5 kere uğranılan akraba evlerinden birine Üsküdar sırtının yüksek ve tenha bir noktasında, harap bir halde bırakılmış olmasına rağmen, hala bol güneşin altında, ölmez bir neşeyle canlı duran, bir eski köşke davet edilmiştim. Burada bir hafta misafir olacaktım. Beni kapıdan mini mini bir kız karşıladı. Ev sahipleri gülerek, ''Sizin hizmetçiniz, misafirliğinizden memnun kalasınız diye bunu bulduk.'' dediler. Bu muhakkak bir şakaydı. Bu boyda, bu kıtada bir vücut için bu sıfat pek fazla bir şeydi. Onun şemsiyemi kavrayan eli o kadar küçüktü ki şemsiyenin sapını zorlukla zapt ediyordu. ''Ne kadar iyi.'' dedim. ''Ben de çalışayım ki hizmetimin yükü ancak onun hacmine göre olsun.'' Sonra daha ciddi sordum. ''Bu nereden çıktı?'' Derhal simalarda şakanın hafif ifadesi silindi. Ona karşılık elemle titreyen seslerin kesik ve kısa cümleleri bana küçük kızın hayat hikayesini anlattı. Bu 4 satırla özetlenebilen bir facia. Fatma'yı Karamürsel'den getirmişlerdi. Şehit olmuş bir baba, nerede kaldığından haber alınamayan bir abi, yanmış bir ev, biri elde, biri kucakta diğer iki küçük kızla İstanbul'un meçhul bir harabesine sığınmış bir ana. Bir de işte gözlerinin içinde hala hayatın bu garip oyunundan hayretini silemeyen manasıyla şu cılız, sönük, sarı kavruk çocuk. Hep sustuk. Bu 4 satırlık bütün açıklığını ruhun yorumları içinde daha derinden dinlemek, onun acılığına kana kana doymak için bir müddet sislenmiş gözlerle birbirimize bakışarak fakat bir kelime ilavesine lüzum görmeyerek duruyorduk. Fatma elinde küçük bir tepsiyle tabağına dökmemeye çalışarak yapılan işin büyük ehemmiyetini kavrayan bir özenle kahvemi getiriyordu. Alnından düz kesilmiş saçları tepesinde al bir kordela ile bağlanmıştı. Ancak dizlerine kadar gelen kıpkırmızı, ince beyaz çizgilerle bir entarisi, temiz, etrafı dantellerle süslenmiş bir önlüğü, bacaklarında düzgün, yeni siyah çorapları, ayaklarında sarı sandalları vardı. Ve bütün bu yoğun özenmeler arasında onun görücülere çıkan gelinlik bir hanım kız hali vardı ki derhal kendisine karşı konulamayan bir sevimlilikle kucaklıyordu. Tepsiyi bana uzatırken peltek bir telaffuzla ve ancak kendine özgü bir sesle ''Buyurunuz efendim.'' diye ikram etti. Onun için 12 yaşında demişlerdi. Fakat ancak 8'inde gibiydi. Biraz irice yuvarlak bir başı, siyah küçük yuvarlak, birer kuş üzümüne benzeyen gözleri, İki yumruğu bir avuç içinde hapsolunabilecek kadar mini mini elleri, sonra ancak 5 karışlık bir boyu vardı. Bu bedbaht vücudun hayata ne fena, ne zalim, nasıl mahrumiyetler ve sefaletler getiren kahredici bir zamanda gözleri açıldığını, o günden bugüne kadar onun için yaşamak denen hadisenin ne müthiş bir bela olduğuna fikrimi sevk etmekle, Fatma'nın bütün pörsümüş, solmuş bedeninin sefilliği, gözlerinin, bundan daha iyice bir dünya yok muydu? Hüsranlı sorusuyla ağlayan elem manası, bütün hayretinde büyümek için lazım gelen hayat nefesini layıkıyla teneffüs edememiş, içinde daima yanan sinsi bir dert ateşiyle kavrulmuş bir cüce hali veren bedensel kusuru izah edilmiş oluyordu. Bununla beraber onu söyletmek için başladım. "Fatma," dedim, gözlerini kaldırarak. "Efendim," dedi. Sesinde öyle bir mazlumane teslimiyet vardı ki devam edemedim. Sözü başka tarafa çevirdim. ''Bekleme kızım, kahvemi geç içerim.'' dedim. Onu söyletmemek kararında direnmeliydim. Akşam sofrasında tekrar bu meraka yenildim. Niçin? Onu hayatının uğursuzluğuna dair kendi lisanıyla söyletmek istiyordum galiba. Bir aralık o bir omuzuyla belirsizce kapıda dayanarak kim su isteyecek, kim ekmek isteyecek diye ciddi gözleriyle beklerken ben yine başladım. Fatma dedim. Efendim dedi. Bir ekmek sepetine, bir su sürahisine baktım. Senin baban var mıydı? Vardı. Ne oldu? Şehit oldu. Şeyleri telaffuz edemiyordu. Seyit diyordu. Büyük kardeşin? Vardı ama omuzlarını kaldırdı. Dudaklarını büktü. Bilmiyorum ne oldu demek istedi. ''Küçük kardeşlerin iki tane.'' dedi. Ve bir elini kaldırarak yanlış anlaşılmasın diye iki parmağıyla işaret etti ve yutkunarak. ''Annemin yanında.'' diye ilave etti. ''Annen nerede?'' Gene omuzlarını kaldırarak gene dudaklarını büktü. Bütün bu suallere lakaytmişçesine fakat üzgün görünmemek, kendisini memnun farz ettirmek isteyen zorlayıcı bir sessizlikle cevap veriyordu. Son sualden sonra galiba bu lakaytane sükuna daha ziyade devam edememekten korkarak gözlerini benden çevirdi. Odanın köşesine, uzak ve loş bir köşesine dikti. Hep susuyordu. Odanın havasında bir sıkıntının yürek çarpıntısı çalkalanıyor gibiydi. Bardaklara uzanan ellerde, tabaklara dokunan çatallarda, hatta soluyan nefeslerde bir şamata yapmaktan çekinme dikkati vardı. Bir dakika durdum. O hep loş köşeye dikilmiş gözlerle duruyordu. Artık devam etmemek gerekiyordu. Ne oldu bilmem. Son sualde dudaklarımdan çıktı. Eviniz var mıydı Fatma? O zaman beklenmeyen bir hadise oldu. Fatma durdu. Cevap vermedi. Hep oraya, odanın o uzak ve karanlık köşesine bakıyordu. Birdenbire müthiş bir korku ile iki ellerini birden oraya uzattı. Güya ansızın oradan, o loş ve kuytu noktadan korkunç bir alev çıkıyormuşçasına, korkunç bir rüyanın derinliklerinden gelen bir sesle bir saniye sızladı. Sonra ellerini gözlerine kapayarak ''Yanıyor, yanıyor!'' diye haykırdı. Ve birden dönerek bu afet manzarasından kaçarak fırladı, çıktı. Dışarıda hıçkıra hıçkıra ağlayan, uluyan, inleyen sesini işittik. Ve bu bir matem inlemesi şeklinde bizi hep susarak önümüze bakmaya mecbur eden bir hal ile uzun bir zaman devam etti. Birkaç gün sonraydı. Kameriye'de yelken bezinden açılır kapanır bir sandalyeyi son noktasına kadar yayarak adeta yatmış denecek bir vaziyette Wilson prensiplerinin milletin refahlarına olan etkilerine dair bir yazı okuyordum. Bir aralık arkadan Kameriye'nin gerisinden bir mırıltı işittim. Birkaç adım ötede küçük ve çekingen bir ses konuşuyordu. Kimdi? Doğruldum. Menekşe gülleriyle karışık bir taflan kümesinin arkasından baktım. Biraz ötede Fatma kumların üstüne oturmuş, bacaklarını uzatmış, bir şeyle meşguldü. Ve sürekli kendi kendisine söyleniyordu. Ne diyordu? Fark olunmuyordu. Fakat her hitabında, sesinin her kıvrımında bir muhabbet, coşkun bir hasret vardı. Dikkat ettim ve anladım. Küçük küçük çakıllarla Fatma kumun üstünde diziler yapıyor ve kendine göre bir ev inşa ediyordu. Bu büyük köşke onun yüksek çatısına, geniş balkonlarına lakayt, arkasını dönmüş, orada Fatma kendi evini, Kara Mürsel'de yanmış evini, mahrum, fakir, sefil fakat bahtiyar evini tekrar yaşatmaya çalışıyordu. Bitirince düşündü, bir şeyler eksikti, onları da tamamlamak lazımdı. Yerinden kımıldanarak etrafına baktı. Üç küçük ve bir büyük. Elini uzatarak dört yaprak seçti. Büyüğü öne koydu, küçükleri arkaya dizdi. Sonra tavuk çağırırcasına geh geh geh dedi ve isimlerini söyledi. Sarı kız, kara kız, beyaz kız, geh geh geh. Sen de düş öne kırmızı oğlan. Bu kırmızı oğlan muhakkak o büyük yaprak baba yiğit, onurlu, kibirli, baş daima yukarıda, kıpkırmızı bir horozdu. Galiba hep evin etrafında toplandılar. O zaman Fatma, mesut ve rahat kumların üstünde uzandı. Ve bir elini başının altına koyarak bir elini evine ve tavuklarıyla horozuna doğru uzatarak artık karşısında evi, tavukları ve horozu neşeli güneşin çağlayanları altında nurlu bir uykuya daldı. Fena bir gece. Henüz 20 yaşındaydım. Hayatımın en büyük musibetlerinden biri ve birincisi. Artık uğursuz bir şekilde gerçekleşmesinden şüphe edilmeyecek merhamet umulmayan bir katiyetle beni üzmek üzereydi. Tabiplerin son müracaat ettikleri teselli çaresi türünden İzmir'in karşı yakasında, güneşle dolu sahraların ortasında bize tutturulmuş bir zarif köşkteydik. Annemin son ızdırap günlerinde bir parça rahatlama havası vermeye çalışıyor zannedilen küçük fakat şen bahçenin kapısını her akşam açarken gözlerimin acele eden bir bakışı onun adasına yükselir. Yeşil panjurların neşesi arasında onun solgun simasını arardı. İlk günleri o da beni beklerdi. Ve ana oğul birbirini bulmaktan doğan bir güven ile gülümserdik. Fakat bu tebessümün içinde biraz zaman sonra artık beraber bulunmamak, ben yalnız kalmak, o beni yalnız bırakmak elemlerini duyarak gülümserken sızlardık. Son günlerde o beni penceresinin arkasında bekleyemez olmuştu. Fakat ben yine hissederdim ki oradadır. Penceresinden biraz ötede, yatağında, yine beni bekleyen gözleriyle, yine dudaklarının bir dakika sonra bir tebessüme yer bırakacak gerilmesiyle ve bir heyecanla yastığının üzerinde daha iyi işitebilmek için başı hafifçe dikilmiş, beni beklemektedir. Her gün neticenin gerçekleşmiş bulunacağından gittikçe daha ziyade korkan, müthiş bir azap ile kıvrana kıvrana merdivenleri çıkardım. Yağmurlu, kirli bir gündü. O gün sabahleyin onu pek fena bırakmış ve şehre siyah bir matem tesirinin altında inmiştim. O gün akşama kadar bütün tesadüf edilen dostların acıyarak soran ilgilerine, nemlendirmeye hazır gözlerle karşılık vermiştim. Bütün bu kara günün saatlerini şehrin hayat didinmeleri içinde ağlamak, hemen bir yere çöküp yığılmak arzularına bastıra bastıra geçirmiştim. Ve öyle geciktirilmeyecek işlerin zincirine dolanarak gecikmiştim ki ancak son vapura yetişmek mümkün olacaktı. Nihayet iskeleye koştum. Yağmurun altında parmaklık kapıyı kilitlemekle meşgul memur hayretle yüzüme baktı. "Geç kaldınız," dedi ve eliyle gösterdi. Son vapur rıhtımın fenerine yaklaşmıştı. Müracaat edilecek bir çare yoktu. Şehirde kalmak lazım gelecekti. Şemsiyemin altında bu siyah gecenin siyah yağmuru seri kamçılarıyla beni döverken yapılacak şeyleri düşünüyordum. Karar verdim. Rıhtımda Kremer'e kadar gidecektim. Orada dostlarıma tesadüf etmek mümkündü. Biraz onlarla oturup yemek yiyecektim. Sonra bir arabaya atlayarak bütün rıhtımı geçerek Bahri Baba'yı, Karataş'ı, karantinayı aşarak Göztepe'ye kadar büyük babamın köşküne gidecektim. Bu geceyi bir misafirhanenin ruhu üşüten yalnızlığında, yabancı havasında geçirmek hatırıma gelmiyordu. Kremer'de dostlarımı buldum. Onlar hep beni birden simalarını kaplayan bir endişe bulutuyla karşıladılar. Galiba biraz benden, biraz da dışarıda ara sıra esen rüzgar dalgalarının içinde şakırdayarak, çırpınarak yağan yağmurdan dağan bir hüzün vardı ki onları sarsıyor. Söylenen cümlelere bir hastalıklı gevşeklik, kadehlere uzanan ellere bir bezginlik hali veriyordu. Ve nasıl oldu bilinmez, galiba benimle ilgili duygulanmalardan doğmuş bir fikir ortaklığıyla, sohbet, hayatın ya fayda vermeyen uğraşlarından ya da birdenbire zalim elini uzatarak sizi tutuklayan, etrafınızdan birini alan ölümden, bir çare insanlık için elde kalan teselliden, ümitten, vücut sahasının ötesinde keşfedilmek için aranan ufuklardan, perişan bahislere temas ede de sürükleniyordu. Bir aralık ruhun sonsuzluğundan, ölülerle görüşmekten, nefislerin, etkilenme güçlerinden, menkıbe ve rivayetlerin anlatılmasına başlandı. Fas dervişlerinden, Hint fakirlerinden, İngiltere ve Amerika ruhanilerinden anlatılanlar ile sohbet tamamıyla insanın asabından küçük titremelerin soğukluklarını geçiren bahislere döküldü. Ve bu akşam herkes de acayip ve tuhaflıklara inanmak isteyen bir eğilim, hayat ile ölüm arasında sıkı bir bağ tesis ediyor, yaşayanlarla ölenleri birbirinden tamamen ayırmak istemeyerek gecelerin gizli nefeslerinde ölülerin ruhlarını dolaştırıyor, rüyalarda örtüsü açılan gelecekler uzaklardan hissolunan vakalar buluyordu. Bütün dostlarım bu konu üzerinde acayip anıları vardı. Ben de bunları dinlerken kalbimde hem bir ümit ile kuvvet veren hem de anlaşılamaz bir korkunun soğuk titremelerini dolaştıran bir hisle çocukluk hayatımın içinden korkunç rüyaları, daha sonra hakikate çevrilmiş olan bulguları, hele bir gece, galiba 10 yaşlarındayken gece birdenbire yatağın içinde uyanarak pencerenin dışında, pencerede geniş beyaz yenleri uçuşarak savrulan hayalleri düşünüyordum. Bende de ruhlarla görüşmeye dair okunmuş eserlerden, karanlıklarda ruhların alınmış resimlerine dair rivayetlerden, söylentilerden oluşan hatıralar vardı. Öyle ki bu gece ayrılırken hepimizde garip bir esrar sırlar sunumundan çıkanlara mahsus bir korku hissi titriyordu. Epeyce gecikmiştik. Zorlukla bir araba buldum ve köşeme büzülerek kalbimde beni düşünmekten alıkoyan bir şeyle bu uzun gece yolculuğuna çıktım. Evvela rıhtımın düz taşlarından geçtik. Sonra saptık. Yağmurun arkasında bulanmış camların arasından hükümet konağının fenerlerinin, kışlanın hafif bir aydınlık ile birer sarı levha şeklinde görünen pencerelerini fark ediyordum. Gözlerimi kapayarak soğuk olmamakla beraber bu daima düşen yağmurlardan, bu karanlık geceden, zihnimde çalkalanan hikayelerden üşüyerek köşede büzülmüş, uyuşuk bir donukluk içinde böyle gidiyordum. Artık hastaneyi geçmiştik. Karataş'a geliyorduk. Etrafımda bu siyah ve tenha sokakların yegane hayatı, titrek fenerler, uzun aralarla geçiyordu. Ve gittikçe artan bir üşümekle, ruhumda titreyen bir şeyle daha büzülüyor, bu uzun yolculuğun hüznünü duymamak için gözlerimi kapıyordum. Bazen artık gelmiş olmak ümidiyle davranıyordum. Kolumu uzatarak camı siliyor ve nerede bulunduğumuza etraftan kaçan siyah kütlelerden keşfe çalışarak bakıyordum. Düşünemeyen zihnimin içinde bir türlü toplanıp netlik ve düzen kazanamayan fikirlerin arasında bu gece beni boş yere beklemiş olan hastayı görüyordum. O zaman ruhumun derinliklerinde güya bir ateş çevisi saplanarak beni kıvrandırır, iki ellerimle göğsüme basmaya mecbur ederdi. Açıkça yorumlamaya kuvvet bulunamayarak bir korku. Ya beklemediyse, ya artık beklemekten kurtulduysa demek isteyen sesiyle ara sıra beni sarsıyordu. Yalnızlığımı daha az duymak için doğruldum. Kibritimi çaktım. Bir sigara yaktım. Hiçbir şey düşünmemeye karar verdim. Artık bir an evvel bana yabancı olmayan bir evde, bana dost olan bir yatakta bulunmak ihtiyacı sabrımı tüketiyordu. Tekrar pencereden bakıp anlamak istedim. Böyle zannettim ki köşkten ancak bir iki dakikalık bir mesafede bulunan küçük taş köprüden geçiyoruz. Aldanmamıştım. İşte fener. Şemsiyemin sapıyla pencereye vurdum. Araba durdu. Atladım. Yağmur hep yağıyordu. Şemsiyemi açamayarak, arabanın feneriyle görmeye çalışarak çantamın içinden ıslak ellerle para çıkardım. Arabacının hesabını ödedim. O bana "Teşekkür ederim beyim, iyi akşamlar." dedi. Ve bu yağmurdan, bu siyah geceden bir an evvel kurtulmak için derhal arabasını çevirerek hayvanlarını kamçıladı. Ben yavaş yavaş köşkün bahçe kapısına çıkarken o hızla kaçıyordu. Köşk tepedeydi. Bahçe kapısından oraya kadar iki tarafı ağaçlarla örtülü uzun ve dik bir yokuştan çıkacaktım. Yavaş yavaş başımın üstünde şemsiyemden sular sızarak, yorgun fakat artık emin, rahat adımlarla çıkıyordum. Çıktım, çıktım. Bir aralık durdum. Ağaçların üzerinde şakır şakır yağan yağmuru dinleyerek nefes aldım. Biraz sonra yatağımın üstüne düşmekten, hatta rüya görmekten beni alıkoyacak derin bir uykuyu bulmak ümidiyle tekrar yürüdüm. Nihayet işte köşkün merdivenler önündeydim. Şemsiyemi kapadım. Bu uzun merdivenin basamaklarından yavaş yavaş çıktım. Köşkün bütün önü geniş bir taşlıktı. Oradaydım. Başımı kaldırdım ve köşkün cephesinin tamamıyla, kapanmış panjurlarıyla simsiyah buldum. Birden müthiş bir şüpheyle baştan aşağı titredim. Sanki bütün köşkün simasından bir ölüm soluğu dalgalanarak geçti ve bana çarptı. İki adım attım. Köşkün kapısının panjurlarına asıldım, açılmadı. Yan odaya koştum. Pencerenin arkasından bir hayat ışığı aradım. Korkunç bir karanlık. O zaman ne yaptığımı pek anlamayarak, güya burada benden çıkacak bir ses, bu boş köşkün ölü havasında bir hayat titremesi uyandırarak bana kapıyı açacak. Beni derin ve rahat bir uyku vaat eden bir yatağa götürecek hayaliyle panjuru yumruklamaya ve bağırmaya başladım. ''Açınız, açınız!'' İçeriden boş evlere mahsus bir inilti geliyor, etraftan yağmurun dalgaları arasında sağanaklar yapan rüzgarlar uçuyordu. Şimdi artık gerçek ortaya çıkıyordu. Şu birkaç gün içinde benim haberim olmadan aile şehre inmişti. Birden bu dağın tepesinde iki tarafta açık sırtların boşlukları arasında aşağıda ayaklarımın altında serilen denizin homurdayıcı, sanki bir uğursuzluk hazırlıyor zannedilen uğultulu siyahlıkları karşısında inat ile dökülen bu yağmurla önümde hışırdayan ağaçlarla titredim. Burada bütün hayata işaret eden şeylerden uzak, uzaktım. Tekrar panjurları yumruklamaya başladım. Şimdi bağırmaya, çağırmaya cesaret edemiyordum. Bahçıvan yok muydu? Kimse yok muydu? Burada bu siyah gecenin içinde yalnız ben mi vardım? Uzaktan bir köpek ağlıyor, aşağıda deniz homurdanıyor ve durmadan yağan yağmurun altından sanki o akşam nakledilen bütün ölü nefesleri, bütün korkunç hayaller dalgalanmalarla, galeyanlarla uçuşuyordu ve hep ara sıra rüzgarın sağanakları ağaçların kollarını sarsarak, karanlıkların içinde acayip yollar açarak, şemsiyemi koparıp almak isteyen hamlelerle, eteklerimden çırpınan hücumlarla, yüzüme gözüme püskürtülen serpintilerle savruluyordu. O zaman hiçbir kelimeyle tasvir edilmeyecek bir titreme beni sardı. Güya irademin üzerinde bir kuvvet beni oradan, bu açılmak istemeyen kapının, bu bir hayat ışığı ve bana gülmek istemeyen siyah cephenin yanından kopardı, çekti. Merdivenleri indim ve delice bir aceleyle savrulan rüzgarın, durmaksızın boşanan yağmurların etrafımda bana birer alay ıslığıyla kuru dallarını sallayan ağaçların arasından başımın üstünde öllerin gölgeleri uçuşarak koştum, koştum. Beni tutmak üzere uzanan kollar, önüme geçen hayaller, etrafımda birden kalkan kuru dallar, yüzüme savrulan nefesler, kulaklarımın yanından geçen sesler ve bütün bu siyah gecenin bu dağ başında hiddetle uğuldayan hışmı ve öfkesi vardı. Ben bunlardan yuvarlana yuvarlana, rüyalarda insanı koşmaktan men eden kuvvete benzer bir şeyle boğuşarak kaçıyordum. Nihayet kendimi sokakta, bu tenha sokağın çamurlarında bulunca evvela bir geniş nefes aldım. Fakat tekrar gecenin bu geç saatinde bu uzun yolu, yapayalnız, çamurlara bulanarak, yağmurlarla ıslanarak, rüzgarların önüne düşmüş, geçmek, sığınacak bir dost evi buluncaya kadar saatlerle böyle yürümek, lazım geleceğini düşününce tekrar bir korku havası beni sanki bir kasırga hortumuna tekrar sürükledi. Tekrar şemsiyemi artık koltuğumun altına kıstırarak, yağmurun kamçıları altında hiçbir şey görmeyerek, hiçbir şey hissetmeyerek, fakat bilinemez beni takip eden nasıl tehlikelerden, nasıl müthiş korkulardan kaçarak koşmaya başladım. O zamandan beri ne vakit karanlık bir gecede yalnız evimin dışında bulunmak lazım gelse, o geceyi düşünür ve tüylerimi ürperten bir korku ile sanki o gecenin hatırasından kalanlarla nefeslerini üfüren ölülerin civarında bulunmak hayalini görürüm. İçecek su. Balkan Harbi zamanına ait bir hatıra zihnimde tam bir canlılıkla yaşıyor. Köy hemen büsbütün boş. Kar ve kazanç ihtiyacı, telaş ve korkusunu yenen tek tük esnafla köşklerde bırakılan birkaç bekçiden, bahçıvandan başka hemen kimse kalmadı. Yalnız asker. 2 aydan beridir ki yalnız karadan, denizden, gündüz, gece bu asker kafilelerinden, köyün dolup boşalan, sonra bitti zannedilirken yerden fışkırıyormuşçasına birdenbire çamurlu kırlara, beyaz çadırlarıyla, iri papatya yığınları kuran binlerce asker öbeklerinden başka bir şeye tesadüf edilmiyor. Bir taraftan harp, hastalarından, ölülerinden oluşan ve talihsizlik eserlerini getirip buraya dökerken, diğer taraftan ana yurt, asırlardan beri üzerine yağan ateş yağmurlarıyla yanıp kurumak, tutuşup kavrulmak bilmeyen cömertlik göğsünden binlerce evladını alıp buraya bahşediyor. Ve burada gelenlerle gidecek olanlara, hasta ve sakatlarla sağlıklı ve gücü yerinde olanlarla ayrı ayrı bölgeler tayin edilmiş olmasına rağmen evvelkilerle şimdikilerin arasında zaruri bir temas oluşarak ölüm ile hayat, ümit ile ümitsizlik, düşme ile yükselme, yenilgi ile intikam el ele tutuşuyor. Bu iki el tutuşurken birincisinden ötekine bir bezginlik manası, elem ve şikayet ifade eden, cesareti kırıp şüphe ve endişe veren bir şey gelmiyor. İkincisinden birikine teselli ve kuvvet, meçhul bir umudun gerçekleşeceğini vaat eden bir sıcaklık sirayet ediyor. Bütün bu daima kaynayan ve köpüren insan pınarlarının dalgaları yuvarlanıp yayıldıkça, bir gecenin karanlıkları içinde, sanki toprakların yarıklarında kayboluverdikten sonra, ertesi günün ağlayan güneş altında yeniden temiz ve berrak dalgalarla fışkırdıkça, köyün havasında ne bir telaşın gürültüsü ne de bir uğursuzluğun uğultusu var. Bu binlerce insan kütlesinden mabetlere mahsus bir sessizlik, ara sıra boru seslerinin tenhalıklarında birbirini arayan selamlarıyla yırtılmış derin, ölü bir sükût. Onlar bir rüyanın seyyar gölgeleri halini veren bu sessizliğin yanında diğer bir özellikleri var. Çekinmek. Sokaktan geçerken sizin gözünüze tesadüf etmekten utanan kaçınışları, kıynaşık kapıları sürmekten ürken çekinişleri, bir parça sabun almak için elinde parasıyla bakkal dükkanlarının önünde girmeye cesaret edemeyen düşünüşleri, koca bir kümeyle yolunu şaşırarak beklerken bir geçenden korkarak soruşları, bahçeleri tamamıyla göz önünde tutan göşk parmaklıklarının arasından iğrilen bakışları var ki yarın güllelere mert göğsünü gererken gözlerini kırpmayacak olan bu adamları korkak çocuklara benzetiyor. Kaç kere tesadüf ettim. Birçok evinde birer değirmenin neşeli pervaneleri dönen bu köyde bir türlü yoluna konamamış su meselesi. Onları ellerinde kovalarla, kırbalarla, boyunlarında, sırtlarında onar 20'şer deste deste mataralarıyla şarka yani batıdan doğuya deniz kenarından demir yoluna sevk eder. Su tedarik olunabilecek en yakın yere haber verirseniz o zaman koşarlar. Ah, Türk çocuğu! Sen tarihinin o türlü türlü dolaşık ve çapraşık çizgileri arasından ne zamandan beri bu içecek suyun arkasından koşarsın? Ne kadar asırlardan beri hep yolunun üzerinde böyle bir tesadüf parmağı kalkmış, sana bir yol göstermiş. Seni batıdan doğuya, kuzeyden güneye hep bu içecek suya sevk etmiştir. Bu koşuşunda köyünün o hiçbir zaman kana kana, rahat rahat içemediğin suyuna, o genç kızların akşamları testilerini doldurdukları güleş çeşmeye bir hasret hissi mi, bir özlem manası mı saklı? Kaderinin daima dolup boşalacak, boşaldıkça dolacak matarasını takarak oradan oraya, buzlu dağlardan ateşli çöllere yolladığı, tarihin bitmez tükenmez dikenlikleri, kayalıklar arasında türlü izlerde yuvarladığı Türk çocuğu, mübarek mahluk, sen ezeli bir seyyarsın. Hep bu içecek suyu arar ve hep mataranı kaldırarak köyünden başka sana her diyardan acı sularından birer yudum nasip oldukça gözlerini göklere dikerek şükredersin. Bir gün odamın penceresinden boş sokağa dalgın dalgın bakıyordum. Yavaş yavaş çiseleyen bir yağmur köyün yapışkan çamurlarını biraz daha geçilemeyecek, biraz daha içine batılacak bir cıvıklığa getiriyordu. Karşıdaki komşunun tavukları tahta perdenin deliğinde başını eğip bir gözüyle güneşe bir soru soran bakış yollayan horozun arkasında bu ıslak elbiseyle kümese dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlar. Duvarın kenarından bir siyah kedi ıslak temaslardan korkan çekingenliklerle kadife pençelerini kurutabilecek bir yer arıyordu. İki elinde iki boş kova ile etrafına bakınarak geçen bir asker gördüm. Su arıyordu. Belliydi ki bu boş kovalarıyla uzun uzun dolaşmış ve önünden geçilen bahçelerin ekseriyetle açık kapılarından bakmaya cesaret edemeyerek saatlerden beri onları dolduramamıştı. Bizim evin de açık kapısında durmadı. Ona bakmaya bile kendisini izinli saymadı. Geçip gidecekti. Penceremi açarak seslendim. Durdum, anlattım. Girersin, sağına dönersin dedim. Şüphe içinde çekingen duruyordu. O zaman inmek ve cesaret edemeyen bu çocuğa yol göstermek lazım geldi. Bu çocuk 35 yaşlarında vardı ve onu yakından görünce 35 senenin türlü zahmetler ve sıkıntılarla, türlü ızdıraplar ve elemleriyle hırpalanmış, yıpranmış bir vücuttu. Fakat onun halinde öyle bir ifade vardı ki, ıslak eski elbisesinin, buruşuk başlığının ellerinde boş duran kovaların sefil ifadesine rağmen asalet anlatıyordu. Bu dalgaların hırçın çırpıntıları gelip üzerinde çatladıkça altından daha parlak çıkan kaya parçaları gibi kader hücumlarının darbelerinden daha parlak bir alınla sıyrılan bir Türk oğluydu. Karşı karşıya gelince bekledim ki söylesin. Elinde boş kovalarıyla ürkek ve çekingen yüzüme baktı. O zaman sordum. Ne aradın arkadaş? İçecek su aradım dedi. Yalnız bu cümlesinde uzun bir su aramak hikayesi vardı. Başının öyle bir eğilişi, gözlerinin öyle bir bakışı vardı ki zahmet vermeyelim demek istiyor gibiydi. Beraber yürüdük ve tulumbayı çekerek ona yardım ettim. O galiba biraz utanarak beni daha ziyade yormamak için acele ediyordu. Kovalarından biri ağzı açılmış ve ortasına bir kalınca değnek çivilenmiş bir teneke. Öteki kulplu ve yenice bir çinkoydu. Biraz su geldikten sonra kovayı çalkaladı. Onun suyunu ötekine boşaltarak onu da yıkadı. Ve bu suretle temizlik düşüncesini tatmin ederek kovalardan birini tekrar tulumbanın altına koydu. Ben çekmeye başladım. O gözlerinde karar veremeyen bir şeyle bakıyordu. Bu işi bana bırakmalı mıydı? Kendim geçip çekmeliydi. Halledemiyordu. Kova dolunca onun hatırına gelmiş olmasında ihtimal bulunan düşünceye imkan bırakmamak için. Yoruldum arkadaş, ötekini sen doldur dedim. Fazla bir aceleyle dolan kovayı çekti. Ötekini koydu. Ve benim yerime geçti. Aramızda başka bir kelime konuşulmamıştı. Öteki de dolunca bir söz söylemiş olmak için. Sen nereden geldin arkadaş? Dedim. Dudaklarını büzerek ve kim bilir ne kadar uzakları murat ederek ta içerilerden dedi. Biri uzun, biri kısa gelen kulplara yapıştı. Nereye yollayacaklar dedim başını sallayarak. Bilmem ki dedi. Biri ağır, biri hafif gelen kovaları kaldırdı. Ve yürüyüşüne ufak bir aksak ahenk veren bir dengesizlikle ıslak kumların üzerinden geniş adımlarla yürüdü. Kendi kendime bu iki cevap dedim. İşte Mehmetçiğin bütün tarih hikayesi. İçerilerden gelip bilinmeyen nerelere giden derbeder bir hikaye. Bahçenin kapısına kadar o önde ben arkada böylece geldik. Ta orada biraz durdu. Fakir lehçesinde bana şükran edecek bir tabir aradı. Bütün seçkin bir lisanın ibareleri, bütün zerafet cümleleri onun sadece ruhunda iflas ediyordu. Sonra ruhunu daha güzel, daha iyi yorumlayan bir şey buldu. "Efendi, hakkını helal et," dedi ve aksak yürüyüşüyle çamurların içinden bata bata, elinde biri ağır, biri hafif, biri uzun, biri kısa kovaların suyu çalkalana çalkalana yürüdü. Arkasından bakarken düşündüm. Düşündüm ki bu Türkoğlu 6 asırdan beri her türlü tesadüflerin kasırgaları önüne düşmüş, bir mücadele dünyasının yarlarında, uçurumlarında, denizlerinde, çöllerinde yuvarlanmıştı. Tarihin bu hırpalanmış yolcusu, türlü afet ve bela çukurlarından şan ve şeref tepelerini tırmanmış, dizleri parçalanarak, tırnakları toprak tırmalayan yerlerden bir kaza darbesiyle taşlara çarpa çarpa düşmüş ve daima kalkarak, yeniden dimdik durmaya çalışarak tutunacak bir kaya parçası, yapışacak bir ağaç kütüğü aramıştı. Ve Yemen çöllerinde Arnavutluk taşlarına, Acem ellerinden Girit sularına kadar 6 asırdan beri kumlara, buzlara, denizlere, kanını akıta akıta, bol bir kaynağın bitmez tükenmez kereminden, her vakit taze bir kuvvetle fışkıran o al kanının garip çizgileriyle kahraman hikayesini yazmıştı. Bu kanla yazılmış kasidenin her satırında yüksek bir fedakarlığın, insanlık üstünde bir bahadırlığın haşmeti parlarken, o sanki kendi büyüklüğünden bir haber, fakat yine de bezginlik getirmeyerek diyar diyar dolaşıyor. Yine içecek su araya araya dolaşılan yerleri kanıyla suluyordu. Ve sonra düşündüm ki ihtimal yarın bana akan kanını sunacak olan bu adam kuyumun suyu için benden hakkımın helal edilmesini istiyordu. Sanat heyecanı. Odeon sahnesinde Shakespeare'in Kral Lear faciasını gördükten sonra şimdiye kadar edinilmiş sanat duygulanmalarından yüksek, ansızın ruhuma bir başka muhteşem ufkun açıldığına dikkat ettim. Ve orada geçirilen heyecan saatlerinden beri bir semavi mıntıkada gezindikten sonra topraklarda yürüyenlere mahsus bir hisle mevcudiyetimde bir uçuş havasının titremelerini duyuyorum. Bu geceyi benim için hayatımın en müstesna, nefis gecelerinden biri yapan duygulanmaları tahlil etmek istedim. Buna bir sebep, bir kelimede toplanacak bir cümleye hapsolunabilecek bir sebep bulamıyorum. Ve heyecanımın sebeplerini düşününce bunları Shakespeare'in titremelerine, kızgınlıklarına, çarpıntılarına, sayıklamalarına benzeyen dehasının taşkın, çılgın coşmaları gibi öyle renk renk ağlama kasırgaları şeklinde görüyorum ki bunların bir fırça darbesiyle bulunabilecek boyalarda toplanmasına imkan tasavvur edemiyorum. Düşünme ile gözlem arasında Shakespeare'e ne kadar değişiyor? Hayır, değişmiyor. Ne kadar yükseliyor? Mütalası, ruhu baş döndürücü yükseklikleri çıkaran bu adamın dehası sahnede, sahnenin bütün hayret veren gelişmeleriyle çevrelenmiş olarak gözlemlenince, o zaman ruhta yavaş yavaş bir yükselme hissi, ufuklardan tabaka tabaka yükselerek, bulutların üzerinde uzun uzun duraklamalarla uçarak havalanmak neşesi değil, güya yukarıya doğru giden uçuruma tekerlenmek, yuvarlanmak fikri ve hissi, bir cinnet devranının mengenesinin içinde kıvırarak sürükleyen bir kasırga ile dönmek korkusu uyanıyor. Asıl şairin dehasını, dehasının o aşırılıklarla incelenmiş bir edep zevkine kabul ettirilmeyen çirkinliklerle, sanatın alışılmış kurallarını kıran sözlü uzatmalarla, karışık bir şekilde söylemlerle kudurmuş lisanını, bir çılgın alayı perendeleriyle birbirinin üzerinden atlayarak, koşup giderken birbirine çelme atan, yanımdakinin sırtına tırmanıp omuzlarından aşan, bir cinnetin itişmeleriyle, kakışmalarıyla çarpışıp tekerlenen fikirlerini, hayallerini, benzetmelerini. Evet, düşünürken bütün sizi şaşırtıp bunaltan bu taşkın çılgınlıklarını, asıl onu gözlemlerken anlıyorsunuz. Ve anlıyorsunuz ki Shakespeare zaten budur. Onu başka kimseye benzetmeyen, cihan edebiyatının geçmiş asırları tufanlarından onun zirvesini daima yükseklerde bir güneş parçasıyla parıltılı bırakan hüviyeti işte ancak budur. Onu incelerken bir mabede girer gibisinizdir. Bir mabet ki orada insanlığın bütün geçmiş hali, bugünü, zulüm ve vahşeti, söylentileri, tapınılan hayallerinin gölgeleriyle tekerlenip, kırılan mabutların putları, hezeyana gelmiş hikmetleriyle hakikati haykıran cinnetleri, kılıçlarıyla, kargılarının yanında şiirleriyle çiçekleri, bütün o birbiriyle çarpışan, boğuşup didişen zıtlıkları, hepsi birden sınıflandırılmasına pek vakit bulunamamış bir mahşer şeklinde serilmiştir. Bu büyük bir mahşerdir ki size insanlığı bütün sefaleti ve alçaklığı, hastalıklarıyla gösterir ve hepsinin ruhunda garip bir karışık destan uçar. Bunların arasından şaşkın ve hüzünlü geçersiniz. Bazen bunalıp kaçar, bazen irkilip durur, bazen de usanıp gözlerinizi yumar, kulaklarınızı tıkarsınız. Bu mahşerin galeyanı o kadar yorucu, o kadar üzücüdür. Fakat onu gözlemlerken bu insanlık destanının bir kasidesi canlanır ve büyüleyen bir içe girmeyle ruhunuzu sararak sizi alır. O zaman onun büyüleyici kaynağından çıkan ve sarhoş eden şarabını kase kase içersiniz. Artık başka bir adamsınız. Onun dehası elinde bir insan hamurusunuz ki sizi nasıl isterse öyle evirip çevirecek. Öyle ezip büzecektir. Kral Lear. Önce ne basit bir efsane. Yalnız basit değil. Hatta ilkel ve çocukça. İşte bir ihtiyar İngiliz hükümdarı ki artık ihtiyarlık yıllarının yorgunluğunu hükümet yükünden kurtarmak isteyerek iktidar asasını üç kızı arasında paylaştırmak istiyor. Seneler hükümdarın omuzlarına yalnız uzun bir yorgunluk silsilesinin bezginliğini değil, dimağına da yavaş yavaş onu tamamıyla esir edecek bir hastalığın ilk tohumlarını geliştirmiştir. Kendisini en ziyade seven kızına en parlak miras hissesini ayırmak isteyerek her şeyden evvel onları sorgulamayı lüzum görür. İlk iki büyük kızı hayatın en büyük hikmetleriyle donanmışlardır. Yalan ve ikiyüzlülük. Cordelia küçük kız, bilakis saf ve masumdur. Hakikat ve samimiyet ruhunun asıl cevheridir. Hayat felsefesinden bu derece mahrum olan bu biçare, hemşireleri kadar gösterişli, ifadelerle, süslü cümlelerle muhabbet ve bağlılık teminatı vermeye lüzum görmez. Kalbinin en saf hissini, en saf söyleyişleriyle ifade eder. Sizi nasıl sevmek lazımsa öyle severim, ne fazla ne noksan der. İki büyük kız, Kisp ve Rian'ın mükafatını, Cordelia'da hakikat ve samimiyetin cezasını alırlar. Saltanat iki büyük kız kardeşe intikal ederken, küçük kız mirastan mahrum, çıplak ve fakir, kendisine aşık olan Fransa kralına sığınır. O zaman bu efsaneden çıkması lazım gelen hakikat, tabii akışını takip eyleyerek, Kral Lear gittikçe daha hastalıklı, daha sefil, oradan oraya sürükleniyor. Bir kızından kovularak diğer kızına iltica ederken, birincisinden kovulduktan sonra ikincisinde kabul edilmeyerek delisiyle, o her şeye rağmen veli nimetini terk etmeyen deli soytarısıyla dağlarda, kırlarda sürüklenirken görürüz. Şair bu efsanenin yanına aynı neviden diğer bir efsane daha koymuştur. Her şeyi geniş çizgilerle, bol renklerle canlandıran bu ressam, kavuşulması arzulanan hikmet neticesinde daha fazla şaşa vermek için levhayı iki tarafından, güya sağ ve sol elleriyle aynı zamanda boyamıştır. Kral Lear'ın saray erkanından County Gloucester iki oğla sahiptir. Idga ve Edmund. Bu ikincisi hırslı ve sefil bir ruha maliktir. Biraderinin servet hissesini elde etmek ister. Bu arzusuna ulaşmak için her çare onun için kabul edilecek bir tedbirdir. En evvel Idga ile pederini, İkincisine oğlu tarafından öldürüleceğini, birincisine babasının öfkesinden kaçmakla kurtuluş mümkün olacağına ikna ederek ayırmaya, sonra da yine uydurma bir hile neticesiyle Conva'yı pederinin bir hıyanet tertip ettiğine inandırarak ihtiyarın gözlerini oydurtup kovdurmaya muvaffak olur. Kral Lear artık tamamen Mecnun, yanında delisiyle serseri dolaşırken Come to Gloucester'da kör adımlarını kendisi hala pederine tanıtmaya cesaret edemeyerek bir dilenci sıfatıyla hizmet eyleyen asıl oğlu İdgah'ın kılavuzluğuna terk ederek efendisini aramaya çıkar. Şair bu iki efsaneyle sefil beşeriyetin muhteşem bir hakikat levhasını yaşatırken sahte bir sanatın tutucu kayıtlarına bağlanmaz. Zaten onun sanatı dehasının arkasından sürüklenip gider. Renkler, çizgiler fikrin etrafına kendiliğinden gelir. Boyarken, çizerken ressamın gözleri büyümüş, kolları uzamış, ona insaniyetin boyutlarından fazla genişlikler, uzunluklar vermiştir. ve hiçbir suretle bu kurala boyun eğmek istemeyen, hayatın bağımsızlığına dair gerçekleri oldukları şekilde görüp öyle göstermiştir. Bir yandan hain idmını, mazlum, idga intikamını uğratırken, diğer taraftan hakikate, hayatta gerçekleşmeyen bir zafer teminine kalkışmaz. Kral Lear, akıl ve iktidarını, kör Glastra göstermek nimetini, zalim kardeşlere talihsizliği, haksızlığa uğramış, Convay'ın elinden alınmış hakkını tevzi ve iade etmeye, insanlık talihi için bir adalet ve hakkaniyet levhası resmedilmesine tenezzül etmez. Hayat nasılsa, insanlık neyse onlara sadık kalır. Pederini muhafaza için bir ordu ile yetişen Convay'ı onurunun kurbanı olur. Ve biçare kral Lear, hayatta her şeye hıyanet etmişken yalnız, yalnız delisi, deli soytarısı sadık kalır. İşte hakikat böyle bütün acıklığının haşmetiyle görüldüğündendir ki bu koca şairden ayrılırken insanda bir tebessüm. Sefalet levhalarını bir güven mührüyle kapayıp rahat olan çizgisi değil, bir vicdan burkuluşunun daima yaşayıp devam eden sıkıntısı kalır. Şimdiye kadar sahneye koyma ve sahneleme şartlarına, son zamanların ebedi zevki gerekliliklerine uydurabilmek için bu şairin sahne eserleri türlü kesme ve çıkarma işlemlerine mahkum edilirken nihayet bu edebi cinayete karşı isyan edenler oldu. Fransa sahnesinin en mühim temeli olan ve temsilcisi olan Edouard milli sahnesinin müdüriyetini aldıktan sonra Shakespeare'i sahneye ve halka değil sahneyle halkı ona bağlamaya karar veren ve eserlerinin mevcut tercümelerinden hiçbiriyle yetinmeyecek, bilhassa Kral Lear'ın sadık ve tam bir tecrübesini Pierre Loti'den istedi. 3 saat içinde okuma mümkün olmayan bir eseri yine o kadar bir zaman içerisinde temsil ve irae etmek, hiçbir ara vermeksizin sahnede 28 manzara göstermek lazım geliyordu. Bu harikayı vücuda geçirmek için Antoine, Paris'in irfan ve sanat kaynaklarına yalnız elini uzatıvermişti. Orada ne vücudu, ne hafızası yorulur, ne de sanatkar kabiliyeti mucizeleri kuşatmadan aciz gösterir oyuncular, fırçalarıyla saraylar, mabetler, savaş alanları yaratan ressamlar, bir dahaki içinde, bir dakika içinde söylenen ışıkların yahut çekilen perdelerin arasında sahraları köşklere, çadırları ordugahlara, dehlizleri çiftliklere çeviriveren büyücüler bulmuştu. Bir yandan oyuncuların telaffuzları arasında pürüzsüz, duraksamasız, tereddütsüz bir akış ile dahi şairin buhranlara, coşmalarla kaynaklanan yüceliklerle dolu lisanla akıp giderken, diğer yandan sahne manzaraları sizi dakikadan dakikaya kralın sarayından Gloucester'ın köşküne, hilal ile yaldızlanmış bir sabah sahrasına, gecelerin dehşet veren karanlıkları içinde, şimşeklerin tutuşup yıldırımları yağan bir yalçın kayalıktan çadırlarla donanmış bir ordugaha götürüyor. Ve burada sizin ruhunuza, fikrinize ve hissinize, gözlerinize, bütün varlığınızın hassasiyetine, dehanın ve sanatın birbirine dolanmış sihiri, saltanat ve haşmetin bütün kuvvetiyle kendini gösteriyor. Bu satırları yazarken hissediyorum ki, bu geceye ait duygulanmalarımın hepsinin üstünde Kral Lear'ın deli soytarısından kalan hatıra yükselmektedir. Eski çağların nasıl bir hikmet fikri, hükümdarların ve serdarların şevket ve kudreti yanına, bir delinin, bir soytarının, bir divanenin, bir maskaranın, bir kambur veya cücenin tembih ve yol göstermesini, alayını koymaya lüzum görmüş. İktidar fazla bir sarhoşluk verecek olursa delinin uyarı kahkahası patlar, yalan ve ikiyüzlülük sokulgan bir hileyle işlemeye başlarsa onun alay kamçısıyla çarpılır. Dalkavukluk ve yaltaklanma yerlerde sürüklenerek başını tahtların eşiğine korsa onun alaya alma yumruğuyla kalkar, gaflet bulutlarını indirerek sarayın havasının lüzumundan ağır bir uyku getirirse onun ıslıkları sinirleri titretir. Hıyanet yaldızlı örtüsünü takarak salınan edalı sevgilinin gönül avlayıcı nazlarıyla salınırken onun hiciv okleriyle düşer. O daima kuvvetin yanında onu tamamlayan ve bütünleyen bir gölge gibidir. Ayrı, bağımsız, sakınmasız ve pervasız bir hayatı vardır ki fazla kaynamalarla taşar ve fazlalıklarıyla boşlukları doldurur. Kuvvetin zaaflarını, zayıflıklarını karşılar. Sarayların kapısına kadar gelen hakikatler onun ağzından dökülebilir. Sarayların pencerelerinden görülemeyen manzaralar onun gözleriyle görülür. Sarayların çatılarından giremeyen sesler onun kulaklarıyla işitilir. Ve saraylarda geçirilen hayatlar onun omuzlarına dayanmadıkça sendeler düşer. Kral Lear, işte delisinin ağzından dökülen, gözleriyle görülen, kulaklarıyla işitilen şeyleri anlamamak, görüp işitmemek için ısrar ettikten sonra nihayet yine onun omuzlarına dayanmıştı. Eserde en mühim, en zor, en güç tüketen, en dayanma gücünü kıran rol soytarının vazifesiydi. Ve bu insanlık levhasından çıkan trajedinin, bu hayat destanından yükselen hikmetin bütün ruhu ve açıklaması bu delinin sayıklama tufanındaydı. Trajedinin ilk safhasından sonra levhasına kadar o, bütün olanların üstünde uçan her vakaya, her cümleye bir hikmet manası, bir hakikat kahkahası fırlatan canlı bir hicivdi ki durmuyor, susmuyor, daima koşuyor, söylüyor. Sanki bütün diğer kişilerin arasında her şeyin felsefesini tutuşturarak kayıp geçen ışıklı bir akıcı özü oluyordu. Bu görev sanatkar Dainis tarafından üstlenilmişti. Ve gözlerimi kapayınca bu müstesna gecenin duygulanma dalgalanmaları içinde onu, eğrilip böğrülmüş bedeninin kıvranışları ve çılgın kahkahaların sağrıları, takip olunamayan seri sayıklamalarının dalgaları arasında hep onun zeki ve filozofça deli simasını görüyorum.